No, sziasztok! Jó estét! Akkor, ahogy ígértük is, most háromtól, hát valamivel három utántól Other Side élőben itt felállnak. Akár fél négyig is. És, ja. 3:15. Úgyhogy... Egy egész napos 3:15-ig tartó előző. Igen. Szia, Mr. Pszichó. Igen, beletüzemelve azt, hogy tudjátok a sub-only chat, hogy tudjuk követni és figyelemmel követni egyáltalán a kommenteket, amik ide érkeznek. Fogom majd beszélgetni veletek is. És így látjuk a chatet. Felán is figyeli. Egyébként fogod tudni követni, mi van? Ja, itt fogod tudni. Látni. Igen, szép színes, igen. Jó van. Figyelj, megpróbálok egy olyat, hogy ezt behúzom így ide, és akkor megjelenik itt előtte. Csak nem kell ideig elnézni, nem látsz mindent. Köszönöm. Kicsit zavar a szembe világító fényszóró, ez egyébként oktatás közben is szokott zavarni, nekem is pont ilyen derítő lapom van. Belőle nagyon rossz rockstar lett volna. Miért? Hát a szembefény meg a reflektor. Nem szívott fel semmit, érted? Ez alapvetően van. De most már, most kezdtük el alig egy perc, és már is hazudsz. Miért? Régen találkoztunk. Igen. Gyakorlatilag az utolsó Other Side felvétel óta nem, úgyhogy tök sok minden lenne, amit meg kéne elment, beszélni. Igen, elment, vagy két és fél hónap. Hát így ez az időszak így nem volt különösebben hálás. Most is igazából azért nem a stúdióban vagyunk, mert tulajdonos váltás zajlik ott, ahol eddig voltunk. Mondhat. És nem akartam ebben mélyebben belemenni, hogy mi volt a háttér, vagy mi történt, de az elég valószínű volt, hogy az emberben kezd berögzülni az, hogy nem igazán mozdulnak ki, inkább otthon csinálnak ilyen olyan dolgokat, és ez általában nem tesz jót azoknak, akik mondjuk ilyeneket üzemeltetnek. Mondom ezt hipotetikusan, nem tudom igazából, mi volt ott a háttérben, de a lényeg az, hogy most így tudjuk megcsinálni, hogy így élőben legyen. Fönt lesz majd volt formájában egyébként itt-ottam. Egy kis kötetlen beszélgetés lesz erről arról, de nyilván majd idővel érinteni fogjuk a fontosabb dolgokat is. Azt megnézhetem egyébként, ezt a bors mentes lószart? Tessék reklamozni, akarod ezt a céget? Nyugodtan. Nem, csak kíváncsi vagyok, mert most megkóstoltam, egyébként tényleg jó. Ha. Most direkt nem fogom bemondani, hogy mi ez, mert azt fogják hinni, hogy ezt reklámozom, de ez, ez borsmenta kivonat igazából, ez nem cukorka. Nincs benne cukor, nincs benne semmi. Ez csak a borsmenta, ilyen ízű valami. Nincs benne semmi, és azért fizettél? Hát a levelet kipréselik. Hát tudod, hogy mennyi levélből lesz ennyi? Ezek azért ilyen drágák. Tehát körülbelül egy ilyen kartonnyi viriglizrágóban találsz ennyi, csak hogy nem mondjuk márka nevet, mint egy kicsi golyót érted. Múltkor láttam, képzeld el egy videót, hogy hogyan készülnek a rettentően szép és dús zöldségek meg gyümölcsök. Uh-huh. Egy ilyen videót, pass meg. Jó, persze az ember hall ilyeneket, hogy ezek mesterségesen kezeltek, meg nem tudom én mi, de... Egy dróttal merevítettek meg egyébként. Igen, és akkor azt úgy ember elkönyveli, hogy jó, persze, biztos vannak ilyen szörnyű dolgok valahol a világban, de amikor azt látod, hogy konkrétan fogják a cukkinit, fognak egy kurva nagy injekciós tűt, egy baszott nagy fecskendővet, belenyomják itt, telenyomják, és a különböző pórusain, hogyha van ilyen egyáltalán egy növénynek, folyik ki ez a vegyszer. Uh-huh. És tudod, hogy nézed, mi a fasz? Lepermeteznek egy zacskó ilyen petrezselymet, félfélrak, és elkezd hirtelen így kinyílni, mint a tubarózsa, tudod, hogy nagyon szép legyen. És tudod, hogy néztem, hogy azt a kurva. Ezt biztos nem ennél már utána meg. Nagyon beteg volt, úgyhogy... Szerintem tartsuk egy ilyen ételfotózási workshopot, az tök jó lenne. Ja, a Dubshead helyett, most így. Ja. Azért, mert nem, váratlan nekik, és így nem erre gondolnak, és tudod, ez ilyen fontos poén. Csak gondoltam egyébként, hogy ez egy érdekes dolog lehet ennek a gondolatnak a margójára, hogy milyen ilyen kis bigyókat, meg mindenféle gyöngyöket lehet így szedni. Viszont, hogy legyen videójátékos érintettség, mondtad, hogy kipróbáltad hosszas unszalásomra ezt a Guardians of the Galaxy-t. Nem kellett mondani, szóval ez volt az a játék, amit lényegében egyedül, amit vártam ebben az évben. De már korábban is mondtuk, megemlékszel arra a beszélgetésünkre talán, hogy mondtad, hogy hát te nem vár semmit, ezt mondtad a videódban is. Kurva szkeptikus voltam vele. Igen, én megmondtam, hogy ez most más, mondtad, hogy persze, mert én mindig valamiért finoman céloztam arra, hogy mindig elég optimista vagyok, ha játékról van szó. Igen. De a lényeg az, hogy itt azért volt rá okom, mert azért ilyen szakmabeli pletyka volt, hogy azért ez egy szerelem projektből egy játék, tehát körülbelül olyan, mint hát két évvel ezelőtt volt ugye a Fallen Order, az is ilyen volt, hogy az előtte nem Star Wars játék volt, hanem egy ilyen kis szerelem projekt. Most talán nem mindenkinek van meg az, hogy alapvetően egy játékfejlesztőtől kétféleképpen származhat játék, magyarul az, ami megjelenik, amennyiben mondjuk egy kiadó alatt adja ki. Az első fajta forma, amikor a kiadó megrendeli tőle, konkrétan kap egy ilyen sablont, hogy ezt gyárts le. Láttunk ilyet mostanában, úgy hívják, hogy Marvel's Avengers. Próbálnak ugyan belőle mostanában valami normális játékot csinálni, ami helyjel közel sikerül is, de azért ott az a, hát az egy pénzgyár, az egy ilyen pénznyomda, azt egyértelmű, hogy a Square Enix rendelte. Ez pedig egy tipikus olyan játék, ami viszont egy szerelem projekt, amiből csináltak egy nagyobb játékot. Amikor megmutatták a kiadónak, gondolom úgy voltak vele, tudod, hogy hát az előző Marvel játék nem jött be, akkor most jó, próbálj ki ezt a metódust. És így zöld utat kapott egy ilyen játék, hát ez a Marvel's Avengers. Bocsánat, ez a Guardians of the Galaxy. És nekem, mint a képregény rajongójának, eléggé tetszik a játék. Egyébként egy kérdés ezzel kapcsolatban, egy kiadó hogy tud megrendelni egy játékot, amikor szükségében az, hogy a játék az mit tudjon és milyen alapvetések legyenek szájával. Benne. Ez az oké, de ezeknek valahonnan azért fejlesztői keretben kell, hogy legyenek, nem? Tehát ő, a kiadó, a pénzember valószínűleg nem megy oda, hogy jó, akkor kéne egy olyan Avengers játék, ami ezt tudja, azt tudja, ez van benne, de, az van benne. De kb. Ez történik, mert felmérnek a piacon egy másik hasonló típusú játékot, mondjuk a Destiny-t például. Ja, tehát mindent adnak le, hogy egy Destiny-szerű játékot akarnak, aha, Avengers skinnel, és ilyen ütemben termeljen nekik a pénzt. Tehát kb. Ez. És az Avengers-en ez látszik is. Tehát ott azért nagyon sok mindenet, tehát azért nem gondolt komolyan, a Crystal Dynamics az hirtelen elfelejtett játékot fejleszteni, amikor már azért jó pár évvel vannak a szakmában. Hát pedig azért vannak erre érdekes példák, például az Avalanche szoftvernek, tehát ott lehet látni, hogy van egy ív, amit egyébként eléggé markáns. Meg van egy másik ív, hogy a fejlesztők áthúznak egyik cégben a másik horizont felett. Hát igazából igen, mondjuk a márkák kapcsán, igen, ez nem feltétlenül szerencsés megjegyzés volt a részemről, mert de azért Crystal Dynamics alapvetően nem hullott szét, mert ugye ebben a játékban is benne van. Csak ugye most így az Eidos Montrealnak a segítségére siettek, mint szállítók, az előző játéknak meg fordítva volt. Tehát ők voltak a gazdái az Avengers játéknak, ennek pedig az Eidos Montreal. Nem tudom, miért mondok mindig Square Enix Montreal, mert kicsit furcsa, hogy miten felvásárolták, mi mindig nem nevezték át a stúdiót. Tehát ez egy kicsit nekem olyan meleg. Mindegy. A lényeg, hogy szerintem nagyon jól sikerült a játék, és ami meglepő, hogy pont azon a fronton sikerült jól, amit egy third person akciójátéktól nem vársz. Egyébként, hogyha már így van, nem tudom, hogy beszélhetsz ilyen dolgokról, de majd úgy is kiderül. Szóval, hogy a tartás, persze. Hogy azt lehet nagyjából tudni, hogy a Guardians of the Galaxy az megtérült-e egyébként a kiadónak, mert amik egyébként... Ezt még nem tudom, de valószínűleg egyébként, ha az értékelések alapján tudunk ítélni, akkor meg kellett, hogy térüljön, mert kritikailag is sikeres, meg ugye általában a user ratingekben is egész jó gárdászat. Igen, csak ugye az info, ami hozzánk mondjuk eljutott így a publikusan, ott az mutatkozik, hogy hát nem igazán, tehát hogy inkább, és ez nem a Guardians of the Galaxy-nek tudható be, hanem ugye hát akkora csalódtak az emberek az Avengers-ben, hogy nem annak esélyt a Guardians of the Galaxy. Hát igen, csak ilyenkor, amikor visszapróbál szerezni valami kiadó nimbuszát, akkor azért szokott ennek időt hagyni. Tehát ugye amikor tudja, hogy van arra egy ilyen hátszél, azért a kiadók nem hülyék. Pénzt akarnak, kapzsik, ez általában igaz, de nem hülyék. Tehát azért tudják azt, hogyha éppen egy olyan játékot hoznak ki, emlékszem az Electronic Arts-nak a Fallen Order és ilyen volt, hogy mindenki az elején temette, hogy ez biztos, hogy Electronic Arts akkor szar lesz. És ugye itt is valami ilyen analógia van, szerintem lehet, hogy nem olyan gyorsan fogja meghozni az árát, mint hogyha csak ő jött volna először, de szerintem be fogja hozni az árát, mert mindenhol ódákat zengenek a játékról. Ti hallottatok valamit egyébként, ha már szóba került ez a, nem tudom megkerülni, például a Game Pass, ami a videójáték szintérnek gyakorlatilag az egyik legfrissebb újítása, és az egyik legködösebb jelenség. Ez a videójáték szintének a Netflix-e. Igen, csak ugye még a Netflixre azért vannak számok, és hogy meglepően transzparens a Game Pass-hez képest, tehát azt is tudjuk, hogy a Netflix milyen hiteleket vesz fel azért, hogy futni tudjon. Ehhez képest a Game Pass-ről teljesen ellentétes hírek jönnek, hogy most már megtérült, vagy majd meg fog térülni, hogy miért fut mellette a Gold előfizetés, vagy hol van integrálva, hol nem. Hogy ti láttok erre valamit, hogy fejlesztői oldalról hogy éri meg bekerülni a Game Pass-re? Még nem fejlesztettem Netflixre, Game Pass-re. A Microsoft Game Studio-nak már dolgoztam, de jóval korábban, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy éri meg nekik. Most ugye azt nyilatkozták, hogy nekik ez már most is megéri, és most is pénztem. Ugye Phil Spencer mondta, hogy nekik ez már ebben pillanatban is pénztem. Jó, hát persze. Ja, hát mondjuk mindig egy ilyen Jack Nicholson képűt választanak, tehát majd annak közelebb is ilyen dökkesen jó arcú lesz, hogy egy kurva jó, és éppen bőr összeült az éppen. Nem tudom, de valamiért csinálják. Másik az, hogy Microsoft azt ezt rohadt sokáig fent tudja tartani úgyis, hogyha nem térül meg. Tehát azért azt lehet tudni, hogy ha nekik olyanjuk van, hogy most ebből egy ilyen pozitív brandet akarnak csinálni az Xbox-ból, akkor megcsinálják, és a világ összes pénz a rendelkezésükre áll. Tehát akik Covid alatt emelnek azért Windows árat, az meg. Szóval ott azért ja, van bevétel, tehát azért önbizalom is van. Tehát az egy fontos dolog, hogy legyen önbizalom. De nem tudom, nekem olyan, nem tudom egyszerűen kiszámolni azt, hogy ezt én próbáltam egyszer átgondolni, hogy az ilyen on-demand-es hülyeségek, amikor van egy csomó tartalmat, és azt mondják eladni, ezt milyen üzleti modellben lehetne jól, akár film, akár bármi más. És ugye a játékok gyártási áraival azért nagyjából tisztában vagyok, de én sem tudom azt a modellt, amivel ez nekik megérheti. Tehát elvileg viszont azt mondják, hogy ez nekik tök jó. Valószínűleg hozzászámolják az eladott konzolokat, az ebből származó tudod reklámbevételeket, meg minden szart, és úgy biztos, hogy megérheti. Igen, mert nálam ott nem párzik ki a dolog, hogy hogyha a Micro fizet minden létező játékért, ami bekerül a Game Pass-be, hogy az ő szolgáltatásába legyen, az őrületes kiadás. A egészen pici ilyen jokaléli jellegű játékoktól kezdve egészen mondjuk a Guardians of the Galaxy-ig, hogyha arról van szó, most csak mondtam példákat, akkor ez brutálisan sok pénz. Ha viszont mondjuk másik oldalról közelítjük meg, akkor egy fejlesztőnek a játékát nem éri meg belerakni, mert el tudná adni teljes áron is a piacon. A maga hát de ő valószínűleg megkapja ugyanazt az összeget, tehát hogy nem odaadja a játékot, és akkor így... Ezért mondtam, hogy ez valószínűleg a másik rész, hogy mondjuk befizet, hogy bekerüljön a Game Pass-be. És mondjuk lehet, hogy a mikrotranszakción keresztül fog neki megtérülni jobban, mintha eladná teljesen. De nem, mert nem lettek teljesen mikrotranszakciósak a játékok, meg van egy rohadt Game Pass-es játék, ami nem az. Tehát a fejlesztőt szerintem a Microsoft valamilyen rendszerben fizeti. Tehát valószínűleg az, hogy hányan használják, hányan töltik le. Én nem gondolom, hogy ez rosszul működne nekik, de egyébként erről sosem kéne megkezdeni, lehet, hogy többet tud, mert ő ugye marketinges irányból azért képzettem nálunk, tehát kettőnél együtt is. Hát igen, de mindenki igazából tapogatózik, én ezt kérdeztem egyébként tőle, hogy ez hol éli meg a Mike-nek, és ő se érti, hogy ez... Hát ez nem véletlen, valamiért ez nem szivárog, tehát így igazából a fejlesztőknek nem mondják meg, a fejlesztők elégedettek, akik kollégáknak a játéka benne van, azok nem mondtak róla semmi rosszat, ők azt mondják, szeretnek a Microsofttal együtt dolgozni, ez már akkor is így volt, amikor én foglalkoztam ezzel. Ez látszik, hogy a Micronál hálás dolog dolgozni, mert a játékoknak nem feltétlenül kell elkészülniük, azt ugye látjuk, hogy a Micro falain belül fejleszteni az bőven lehet. Hey, ilyenek elé támad, kedvem, de furcsa. Úgyhogy... Kommenteljétek, hogy szar volt a poén. Nem kell. Na mesélj a Guardians-ról, hogy tetszett. Azt kezdtem az előbb, hogy igazából szerintem tök érdekes a Guardians-ben, hogy egy olyan területen erős, ahol nem számítasz, hogy ilyen játéknál, hogy erős lesz, ez pedig a sztori. Valamint a sztorinak nem is az a része, hogy honnan, hová jutnak el, bár az is jó, tehát képregényes szinten is belepasszol a képregényekben, amik amúgy is elég durvák. Tehát tudni kell azért, hogyha valaki nem ismeri a képregényeket, a James Gunn-nak a filmje az ilyen kis visszafogott finomsága, ahhoz képest, amilyen a képregény. Tehát, és ez a játék a képregényes sztorikat viszi, a képregényes történeteket. És ugye pont ugye, hogy a képregény jobban ki tudja bontani azért a karaktereket, mint egy másfél órás vagy két órás film, és azért sokkal mélyebbek a figurák, és ami az alapszitunk kívül is érdekes, az, és a legérdekesebb, azok a karakterek egymáshoz képest viszonyai. Hát, ha tud valaki jól angolul, ezt szerintem te is pont mondtad, akkor fantasztikus élmény hallgatni a karaktereket, hogy cinkelik egymást, tehát soha nem hagyják egymást békén. Tehát akkor rögtön a legelső pályán, az nem nagy spoiler, a Racket, tudod, a magyarul Mordáj, ugye berakja a pixeles pontjelzőt, hogy hány szart lőnek le a legelején, az már az elején mondom, ezt a játékot ezt bírni fogom. A zenék, ugye amikor összehívja a csapatot, és akkor zenére hentelhetsz, a Hero-ra, meg a Final Countdown-ra, meg a... tehát ilyen régi, borzasztó, mert akkor is szar slágerre, amit persze akkor az emberek szerettek. Ne, én nagyon szerettem azokat a számokat, most mi a baj? Igen, lehet, hogy akkor én is szerettem, most már azért azt mondom, hogy így, ez viszont azt a hangulatot nagyon jó hozza, és nagyon jó azokra a slágerekre. Én Team Bonnie Tyler vagyok, úgyhogy... Team Bonnie Tyler, igen. A hajad nem olyan. Tehát, de csak a hajad. A teteje olyan, de oldalt hiátusa van. Tehát a lényeg, hogy nagyon-nagyon hangulatossá válik, valamint nem gondolom azt, hogy tehát amiben erősnek kéne lennie, vagy azt gondolod, hogy erősebb lehetne ez a játék, az a fejlődési rendszer. Ugye minden ilyen játékban azzal próbálják meg a szabatosságot nyújtani, hogy van egy viszonylag élvezetes harcrendszer, az itt is megvan, de az azzal válik élvezetes, hogy mindig kapsz új dolgokat, és ebből sokféle van. Na, itt kurvára nincsen sokféle, tapasztaltad, hanem kevésféle van, és azokat viszonylag ritkán adja, mert a játéknak egyszerűen nem ez a másodlagos drága, hanem a párbeszédek. És ilyet még nem láttam egy játékban, hogy nem idegesítő az, hogy ennyi pofázás van benne, mert a párbeszédek jók. Tehát olyan színészi munka van benne, nézegettem a listát, találtál rajta ismerőst? Nem. Én se. És itt, de, mi a szar? Ezek elővettek Nolan Northokat meg, hogy így a semmiből ezek ilyen új gyerekek, és ezt tudják. Toboroztak. És pont ez a durva, hogy más, hogy ez szerintem egyébként egy kifejtésre méltó pontja annak, amiről beszélünk, hogy ami idegesítő szokott lenni a játékokban, hogy van, ahol a partalan pofázást érzed. Meg a semmit mondó pofázás, amikor párbeszéd a Gears of War-ban, tudod? Igen. És nem harmadszorra nem játszunk ezt a Dörszágban, mert nagyon jól tudjuk ezt a... Menjünk be! Hát igen, de reszelik a fingot, nagyon sokszor az érzése az ember. Húzzák az időt. És itt meg tényleg olyan beszélgetések vannak, amikre megéri odafigyelni. Igazán saját magamra voltam kurva dühös, amikor már elzsibbadtam, hogy hagyjátok már abba a gyerekeket. Kurva jó, de nem haladok a játékba, az meg, hogy erre figyelek végig. Elkezdek azok beszélgetni. beszélgetni az első küldetésben, hogy, hogy melyik a nagyobb szörny, tudod? A Groot, aki kívülről szörny, de belül, mint egy kisgyerek, olyan aranyos, vagy a Rocket, aki mondja, hogy de sokkal szörnyebb vagyok, mert belülről vagyok szörny, nem kívülről. És úgy néz ki, mint egy aranyos plusz állat, és ezek azon majd beszartam. És akkor persze mögöttem meg egy ilyen könyvfacsaró dolog van, hogy a Grootot borzasztóan félti a Rocket. Uh-huh. Mert igazából bár fordítottnak látszik a helyzet, de Rocket a felnőttebb. Uh-huh. És ugye próbálja vigyázni erre a lényre, aki hát fizikailag őt szokta védelmezni, de amúgy meg ő próbálja pátyolgatni, meg vinni az életet, és nagyon-nagyon szereti. Az egyedüli lény, akihez kötődik, ez a képregényekből is elég jól kiderül. Amikor Rocketnek a sztoria az borzasztó sötét a képregényekben, nem tudom a harmadik részben, hogy mit csinál vele James Gunn, de azt elég nehéz úgy Disney kompatibilisan feldolgozni. De a lényeg, hogy ez benne van, és ugye benne van mögötte az, hogy ő nem akarja, hogy veszélybe kerüljön a Groot, és azért nem akarja, hogy a Groot kerüljön, és akkor a kezedbe adja a döntést, hogy melyiket rakod be a ketrecbe, az nagyon... Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Disney egyébként mit fog csinálni ezekkel a Marvel karakterekkel. Érdekes, hogy felvetetted a Galaxis őrzői harmadik részét, mert hogy az látszik, hogy a Disney egyébként nem teljesen határolódik el az erbesorolású filmektől. Igen. Tehát azt már mondták, hogy a Deadpool az marad erbesorolású, mint kiderült nyáron leforgattak egy Predator filmet. Hát... És csak hogy... csak tükrözni tudom az arc kifejezésedet, fasz. És egyébként... Minek? Annyira magabiztosak a témát, illetően nem Predator néven fogják bemutatni, hanem azt hiszem Skulls néven. És valami indiánról fog szólni, hogy a polgárháború környékén megjelenik egy Predator valahol a erdőben, nem tudom, valami ilyesmi. Az ötlet úgy jól hangzik, hogy polgárháborúba rakják be, tehát ilyen primitívebb technológiai korszakba raknak egy ilyen Uber, abszolút OP ellenfelet. Ez érdekes. Uh-huh. Csak kérdés, hogy mennyire kezelik mondjuk a polgárháborús időszakot mondjuk reálisan, vagy abba a Predátort hogy illesztik be, vagy hogy abba a környezetben hogy lehet mondjuk megölni egy Predátort, ez meg egy érdekes. Az milyen komoly lenni, hogy muskétákkal nekiállnának lőni az erdőt, és hasonlóan tudod, mint ó, egy omás pillanatot el tudok képzelni, az első részből, amikor szétdarálják az erdőt, és mondjuk felsorakozik egy szakasz, mint a első sort érdel, második áll, és szétlövik az erdőt. Predátor meg egy által, és a pajzsában egy patonok lövetek, és akkor lehet látni, van egy ilyen kijelző, ahol így nagyon ilyen 50 lövésenként megy lefelé egyet a csík, tudod? Így vár, és így gondolkozik, hogy a fasz kérdés. Hát egyébként van benne fantáziák, nem is tudom, mikor fogják azt bemutatni, talán biztos, hogy jövőre, de én nagyon kíváncsi vagyok rá. Azon kevés ember közé tartozom, aki szereti a Predátort. Én is szeretem a Predátort, nekem semmi, mert ezeket az évi franchise-okat én szeretem. Régen nem mindig szerettem, én régen nem szerettem az első filmet, már felnőtt koromban jobban szerettem. Uh-huh. Valahogy akkor még volt egy olyan választék, meg volt azt a Star Wars az Alien, meg az összes többi. Tehát én nekem így volt a filmekkel. Nagyon sok filmet szerettem, de ezek ilyen olyanok voltak, hogy akármikor. Hát, amikor még VHS magnunk sem volt a tévében, akkor a tévében adták, néztük. Mindegy, hogy lecsonkolták a szélét, hogy mit csináltak vele, vagy tönkre szinkronizálták, nem érdekelt, néztük. De később minden, amikor lett VHS, akkor megadtuk VHS-en, Blu-ray, vagy volt a DVD, akkor DVD-n, többször is, ugye, többször kiadták. Mindig lett egy új jelenet, és akkor néztük, hogy jó, még egy robot, bassz meg, te újra megvettem. Tehát, de itt a Predator is valahogy ennek a... Nem volt annyira szeretet, mint ez a kettő, de azért a második részt azt kifejezetten utáltam gyerekkoromban. Mert az elsőtől nagyon különbözött nekem, de aztán mégis nem volt olyan rossz az a második sem. Én nagyon szeretem. Egyébként érdekes, hogy ugye régen is az volt, hogy hú, ez a kalózkodás, ez fúj, meg nem tudom én mi. És nekem vannak otthon olyan Disney videókazettáim, aminek az elején az, hogy ez az általános figyelmeztetés, mert akkor sem értettem, hogy miért szóltanak fel a... Nem lopnál autót? Igen. Meg hogy ne lopj meg ilyesmi, miért tetszik rá egy olyan anyagra, amit megvettem, tehát miért engem riogatnak ezzel, amikor kifizettem azt, de nem lopok. Nagyon elbaszott egy kampány. Ez az egyik. Nem, semmire nem volt. A másik, hogy nekem egyiket az Oroszlán király, ez olyan VHS kazettán van meg, ahol beledúdol valaki. Beledúd, és gyári a kazetta, tehát így, van egy jelenet, hogy a Simba az mászkál az ajnövényzetbe, vagy valami, és azt a dallamot, amit a majom énekel, azt egy faszi így elkezdi dúdolni valahol alatta. Nagyon fura. Mondom, ez otthon van, el is tároltam. Én nem mondanak a mai fél dolog, hogy cringe, valami ilyesmit szoktam mondani. Szokott ilyen lenni. Igen, amikor szeretnek valahonnan egy angol szót, és akkor másképp használják. Ó, én ezt nagyon utálom. Nagyon utálom. És a másik szó, amitől rosszul vagyok, amit így... szerintem rosszul használnak, ez a szekunder szégyenérzet. Én ezt amikor meglátom, hogy valaki elkezdi használni, egyszerűen úgy felmegy bennem a pumpa, hogy azt nem tudom elmondani. Mert az emberek szerintem annyit fognak fel belőle, ez szégyenérzet. A szekunderrel nincsenek tisztában, de látják, az valamitől műveltebb lesz a kifejezése, mintha egyébként lenne. Szekunder szégyenérzet. És akkor ez az olyanokra használják, mint mondjuk most mondjuk egy nagyon jó közhelyet, mint hogy amikor ennek a politikusnak a nyilatkozatát hallottam, akkor egy szekunder szégyenérzet fogott. És akkor vele gondolok, hogy mi volt a prior? Tehát mi volt a prior mondjuk büszkeség, ami mögött ez egy szekunder szégyen volt? Hát figyelj, ezt én most nemrégében megértettem, amikor voltam fogorvosnál, és a fogorvosom az algír származású, egyébként kiválóan beszél magyarul, mert még hat másik nyelven. Ebben tehát... látok egy lágy rasszista vonást. Igen, igen, tipikusan az a klasszikus bevándorló bunkó, akit szoktak így mondani, hogy minden bevándorló ez ilyen jött-ment senkiházi, tehát csak két orvosi diplomája van és hét nyelvvizsgája, egyébként seg bunkó, hülye gyerek. És szóval nagyon jó arc, és ott vártuk a váróba, és bejött egy ilyen, nevezzük néninek, tudod, ezt így szoktuk megfogalmazni, bejött egy ilyen néni, és akkor egy másik fogorvos látta el, és akkor valamiért bement a fogorvosom hozzá, és a következőt hallottuk bentről kifelé, hogy jaj, már azt hittem, nem is fogom látni az algírt, hagyd nézzem, milyen egy algír. És majd kint ülünk, és így azt a kurva, azt meg... Na ez a szekunders szégyenérzet, amikor legszínesebben szép fekete négerré változnál abban a pillanatban, csak hogy véletlenül se általánosítsanak be ezzel a nénivel egy kalap. Hát igen, az elsődleg is ugye azon röhögsz, a második meg, hogy elsüllyedsz a sárga fülödig. Hát komolyan nem tudom, utoljára akkor pirultam el, pedig előtte 20 évig nem kellett. Úgyhogy mindenki, akinél látjátok, hogy a szekunders szégyen szót rosszul használja, nyugodtan kommenteljetek rá mindenkire, és mindenkit átkozzatok ki, mert kezdjünk már el szavakat normálisan használni, basszus kulcs. Hát ez, én ettől hülyét kapok. Tehát... Most mindjárt beír egy zenész hallgató, hogy a basszus kulcs az tulajdonképpen micsoda. Nagyon köszönöm. Ugye? Kérjük, kommenteljétek be a basszus kulcs pontosan. Egyébként milyen szép ilyen nem fedő sztori, hanem egy ilyen kamuflázs, nem? Amikor nem azt mondod, hogy egy szép magyar bassza meget elkanyarítasz, hanem felülsz a, nem tudom, arra a vonatra, hogy így reprezentálod magad, és benyögsz egy szép basszus kulcsot. Csak ez is beívódott ugye a köztudatba, aztán messze sokan sem tudják, honnan származik. Az emberek ezekkel a kifejezésekkel kapcsolatban gyakran úgy eltévennek, mint Friderikusz a YouTube-on. Tehát ilyen borzasztó. Azt hittem, ez erről fogsz, hogy egy pedig sokat. Nem. Ja, erre készültem? nagyon unatkozhatsz. Nem, csak mert látom, hogy Betszektor közben rákeresett el a szekunder szégyenre. Ki is teszte nekünk ide? Nem, az a baj, hogy a szekunder szégyen más kellemetlen viselkedése, vállalhatatlan megnyilvánulásai cselekedetei miatt érezzük. Ez a szégyen. Köszönjük szépen. Ez a szégyen. A szekunder szégyen az más kéne, hogy legyen legalábbis etimológiailag. Hát azért szekunder, mert nem a saját cselekedetei miatt, hanem egy másik ember cselekedetei miatt te érzed magad kellemetlenül. Ezért szekunder. Hát nekem nem ez jött le, nekem az jött le, hogy érzel valamit, és van egy másodlagos szégyenérzeted, ami kapásba utána jön. Nem tudom. Tehát... Én is úgy gondolom, hogy inkább amiatt van, de most ez... Lehet, hogy mi is rosszul használjuk. Akkor lehet, mi is rosszul. Mindegy, aki használja, mindenkit tiltsatok le, és mindenkit baszogassatok, az a legjobb. Jó. Hú, basszus. Tök durva belegondolni, lehet, megint két hónap múlva fogunk, mert ugye decemberben már nem tudunk forgatni többet, mert december közepén én leadom a leveszem a lantot. Januárban valamikor utazunk, úgyhogy majd akkor úgy kell időzíteni, hogy legyen még egy azért, hogy valamikor. Mert valószínűleg januárban mi utazni fogunk, vagy legalábbis szeretnénk már utazni januárban, eséllyel január elején fognak szólni, hogy mehetünk. Mert most mindent ki van pipálva. Hát valakit érdekel, eladtuk a házunkat, most pár nap alatt eladtam az autómat is. Most hajléktalan vagy? Nem, azért nem egészen, mert májusig még az enyém, de igazából azért van egy ilyen határidő. Eladtam az autómat, úgyhogy most azért hozott a feleségem, azért nem tudok hazamenni egyedül. És hát igazából ezek viszonylag gyorsan történnek most már. Tehát most már nincsen semmi. Átmentünk Bécsbe, voltunk biometrián, az gyakorlatilag egy új lenyomatvizsgálat, valakit érdekel, meg egy befotozzák a pofádat, és kérdeznek két egyszerű kérdést, hogy hogy vagy, jól vagy. Ez átlag kihallgatás. Igen, hát az azért kell, hogy most az FBI-nak a körözési listájában megnézik, hogy mikor, hol, mit robbantottunk. Tehát ez a dolognak a rövid lényege, ez az antiterrorizmus. De szerencsére van elévülési ideje, úgyhogy jók vagytok. Igen, meg gyorsan lehet cserélni az új lenyomatokat, csak ezek még nem tudják. Tehát ilyen Rick and Morty is megoldása. Klónozod magad, átmész egy másik univerzumba, vagy valami. Új, ezt végignéztem azt a sorozatot, zseniális. Hát az egyik restanciám volt, amit mostanában. Nekem még van azt hiszem 4 vagy 5 rész összesen, de azért nem akarom nézni, mert nagyon hamar elfogy. És egyszerűen olyan ötletek vannak benne, hogy Én megkockáztatom egyébként a talán legkreatívabb sorozat, amit valaha láttam. Ez megvan nagyjából a társadalom kritikának a hagyományos formája, meg a politikai inkorrektség az átköltözött a rajzfilmekbe a filmek helyett, meg a sorozatok helyett. Hát már nem merik színésznek a szájába adni, csak rajzfilm figurának a szájába ezeket a mondatokat, de a Rick and Morty-ban azért elég sok ilyen megjegyzés van. Már Rick és Morty előtt is létezett, például a Kertvárosi gettóban olyan dolgok persze, vannak hallott. Persze, a Kertvárosi gettót azt most rajzfilmként sem lehetne már műsorra tűzni. Nem. Úgyhogy ha még megtaláljátok valahol, akkor becsüljétek meg, mert... Nigga moment. Micsoda? Nigga moment. Jaj, az nagyon. Az legjobb. Vagy keressetek rá, nem is lehet kimondani szerintem, mert kimondom, hogy mi a rendes magyar megfelelője, abban a pillanatban bannolnak minket Twitch-ra, meg mindenhonnan. Egyszer meg tudod fogalmazni az afrikai származású ember bőrszínére utaló pejoratív megjegyzés, és a pillanat összetételében állnak a jelenetnek a kereső kulcsa. Igen. Tudod, az ennemet is tudom. Mindegy, vagy keressetek rá egyébként, és szenzációs, én hülyére röhögtem magamat rajta egyébként. Tudod, most olyan hülye az algoritmus, hogy azonnal kiszűr minden ilyet, mert nem tudja megkülönböztetni a társadalom kritikát, meg azért mutatom be, mert pont az ellenkezőjét akarom vele elérni, hogy bemutassam, hogy ez a bunkó ember mondjuk rasszista, mert nyilván egy rasszista nem lehet normális, és igazából ezt így felvezeted ebből a formából, és totál kontraproduktívan ezt is kiszedi. Tehát amikor a Monty Python jelenetekből kiszednek dolgokat. Most például a Vacak szállónak egy részét nem tudták leadni a BBC-n, mert van benne egy jelenet, amikor Basil a főszereplő, John Cleese játsza kiválóan, Adolf Hitlert játssza el a németek előtt. Tehát direkt, hogy őket szívassa ezzel, holott az egész jelenet arról szól, hogy ez a Basil mekkora repett, hogy fazbazd meg, hogy lehet ilyen hülye, tehát azon röhögsz, hogy ez mennyire kínos. Tehát egyszer fogja a menetel, meg ide rakja a kezét, meg öltözik, meg rohangál a izébe, a saját vendég előtt, hogy egy vendéglős, hogy valaki nem ismer a vacakszálos sorozatot. Tehát a német vendégeket annyira gyűlöli, ilyen dekadens angol gondolkodású, ilyen visszasír a gyarmatbirodalmat kategória, és a németeket meg így próbálja meg kiutálni a saját szállodájából. És az egész borzasztó kínos és nevetséges, mert teljesen hülyét csinál magából, és nem rasszista érzelmeid lesznek tőle a nézet, hanem az orosz, hogy úristen, ez mekkora fasz van, hogy ezt így elő. De a németek helyébe érzed magad, igazából áldozatnak érzed magad, és jó az egésznek a felépítésére. Fogták, és úgy van kivágták, hogy nem bemutatható. Ez még 2 éve volt, hogy tavaly, amikor elkezdett ez az egész hiszti ezekkel. A Flying Circus-t azt most már sehol nem adják. Tehát addig folyamatosan ment a Monty Pythonnak a repülőcirkusza mindenhol. Most már nem megy sehol. Tehát semmilyen adon nem lehet föllelni. Vodon nincs kint. Nem lehetne bemutatni, minden harmadik részben tesznek egy megjegyzést valami oda nem illő módon a mostani. De hogyan, érted, visszafelé vonatkoztatják a mostani szabályokat az akkori termékekre. Ez egyébként teljes egészében az 1984-nek ugye ez a történelem hamisító osztálya. Amikor így megváltoztatják a nem kívánt dolgokat. Görbül a kulturális tér, még pedig elég rossz irányba. Van a Partizán elindítottak egy ilyen tök jó sorozatot, az a neve, hogy közgyűlés. Uh-huh. Nem tudom, láttad-e? Nem. Egy rettentően érdekes formátum, nekem nagyon tetszik, hogyha így nagyon lent van a vérnyomásom, mindig megnézem, de nem azért, mert rossz a műsor, hanem pont azért, mert jó és nagyon ijesztő. Uh-huh. Az egyik, a mostani, az például arról szólt, hogy az egésznek a lényege, hogy összehoznak különböző társadalmi rétegből embereket, de valami 30-40-et, nem tudom. És egymással szemben le vannak ültetve. Van egy igen oldal, és van egy nem oldal. Egy helyes, vagy egy helytelen. Ezt a politikai korrektséggel kapcsolatos részt azt láttam. Ezt pont tegnap néztem meg. És nagyon egyszerű kérdések vannak fel, nem annyira egyszerűek, de igen, nemmel kell eldönteni. Tehát például, hogy a politikai korrektség mondjuk jobbá teszi-e a világot. És ez nagyon árnyaltan lehet, tehát nagyon sok mindenbe bele lehetne menni, de ott csak úgy lefogadni, igen, vagy nem, és aztán vitatkoznak igen, az emberek. Igen, igen. Ez azok számára mondtam el, akik mondjuk ezzel nincsenek annyira tisztában. Meg mehet közben át is lehet ülni, igen, vagy legalábbis a legutóbbi műsorban át lehetett. Hát vannak, akik... meggondolják magukat, mert a másik olyat mond, és tudom, mire jöttem rá? Hogy nem is igazából a döntés az, ami nehéz ezeknek az embereknek, hanem értelmezni a kérdést. Az egyre nehezebb. Kiderül, hogy a kedvencem volt, hogy eddig 2 ment le, ha jól tudom. Uh-huh. És az első az valahogy a neveléssel volt kapcsolatban, hogy lehet-e erőszakot használni a gyereknevelésnél, vagy az állam beavatkozhat-e a gyereknek a nevelésébe, vagy ilyesmi, igen, vagy nem, uh-huh. Ilyenek. És volt egy csávó, aki úgy választott térfelet, hogy az első téma felvetésnél mondta, hogy jaj, rájöttem, hogy rossz helyen ülök. Nem tudom, erre emlékszel, ezt láttad-e. Nem. És tudod, így belegondolsz abban, hogy azért van gondolkodási idő, ha nem is sok, de azért egy kérdésre... Még nem vette nagyon komolyan, azt gondolta, hogy az ilyen székfoglaló soha nem fogják felszólítani. De az meg, tehát oké, hogyha ez mondjuk egymás között vagyunk, akkor oké, de tudod, hogy ez fel lesz réve, ki fogják nyomni sok ember elé, ez egy nézett csatorna, akit ez a téma érdekel, az biztos kurva élet, hogy nézni fogja, és én azt látom, hogy nagyon sok ember egyszerűen nem tudja értelmezni a kérdéseket. Jó, de a válaszokat sem, most itt pont a gyereknevelés kapcsolatot teszem, hogy az előző, mindig végigolvasom a kommenteket, amit nekünk írnak, és volt egy srác, aki így visszaírta, hogy mondhatok ilyet, hogy a gyerek ne fogyasszon digitális tartalmat, és így ezt a digitális nomád, meg ezeket a végértékeket érintette. Én az adásban annyit mondtam, hogy én kevés digitális tartalmat engedek fogyasztani a gyerekemnek. Most a kevés, a semmi között azért elég nagy üvegtátong. Tehát a kevés az azt jelenti mondjuk, hogy az első egyharmada a maximumhoz képest. Tehát azért próbáljuk meg ezeket a magyarban nagyon sok szép szó, angolban is egyébként a mennyiség jelzőre. És a kevés az azt jelenti, hogy a gyereket 6 éves, akkor ne a YouTube nevelje föl, hanem mit tudom én, hetente közösen megnéztek egy mesét, vagy néha megnéz egy videót egy aranyos állatról, de a játékának a 90%-a az ne ez legyen. Erre rámírja, hogy hogy lehetek én ilyen, hogy ilyet mondok. Figyelj, ez klasszikusan ez, én játékfejlesztő vagyok, hogyha csak rajtam múlna, és nem, a feleségem nem lenne viselkedésre a pszichológus, akkor állandóan már régen adtam volna a gyerek kezébe videójátékot, egyébként nagyon ritkán az én muszolásomra kezébe kerül, a Spider-Man nem el tud ugrálni, verekedni még nem hagytuk, de képzeld, úgyhogy alig bírja megfogni a kezében. Így van a kezében neki a kontroller, mintha mi egy ekkora kontrollerek ilyen, hogy játszunk, és tud ugrálni a házak között. Egyszer mutattam meg neki. A gyerekek rohadt gyorsan megtanulják ezt, de ettől függetlenül nyilván a játékai azok, akik a fizika legózzon, meg biciklizzen, meg jégkakizik, meg focizik, meg úszik, tehát rengeteg mindent csinál. Színez, kifestőzik, egyéb ilyen puzzle, nagyon szeretjük a legót, mondjuk én most összeraktam a Nolan-féle Lego Batmobilt, most jelent meg a UCS Edition, kurva jó volt. Képet igaptam, ekkora. Tök jól néz ki. A Tumblr. Tehát a lényeg az, hogy nem tudják értelmezni néha választ sem. Tehát ez ugyanolyan, hogy két ilyen megedzés volt, amit itt talán szóra érdemes ebből, ami azt mutatja, hogy néha amit mondasz, azt se tudják értelmezni. Tehát legalábbis vannak olyan emberek. Tehát már említettem itt adás előtt, hogy egy árufeltöltő srác rám írt, hogy én miért szidom az árufeltöltőket. Egyébként volt már egy ilyen régen, emlékszem, az vicces volt, akkor egy biztonsági őr írt ránk, de ő ezt poénra vette, és az viszont szellemes volt. És azóta kicsit azért félek a biztonsági őrök. De az árufeltöltős dolognak azért volt előzménye, tehát mi megbeszéltük ezt, de mások nem tudják, hogy mi volt ennek az előzménye. Igen, tehát az volt a lényeg, hogy én beszélgetésben, ha visszanéztek az előző adást, akkor látjátok, hogy én soha nem mondtam olyat, hogy bármilyen munkát lenézek, sőt magam is végeztem kétkezi munkát. Nem, semmi bajom nincs ezzel. Én nagyon szeretem támogatni egyébként a Szentendrén a kis városban, ahol élek, körülöttük élő mestereket, meg egyéb ilyen embereket, mindig kézműves helyeken vásárolok, stb. Tehát nekem semmi bajom nincs tényleg, semmilyen fajta munkával. A munka az jó dolog, csináljuk. De arra hoztam fel példának az árufeltöltőt, hogy elmondtam, hogy azért egy játékfejlesztő az elég sok műveletet végezel egy nap. És ugye szellemi dolgokról volt szó. És akkor mondom, nyilván jóval többet, mint egy árufeltöltő. Az árufeltöltőt sem úgy mondtam, hogy előtte 3 napig készültem rá, hanem próbáltam keresni egy betanított munkát, amit az én gondolkodásmódomban viszonylag hamar meg lehet tanulni, és utána az már nem igényel többszöri tanulást. És erre rám ért, hogy én miért szólom rá az árufeltöltőket, és hogy különben is, az a legalanyosabb volt, hogy az alkatom alapján nem lennék alkalmas árufeltöltőnek, vagy hogy nem tudnám megcsinálni. Nem tudom, azt gondolt, ad esetleg, ha hallasz minket, vagy most is még nézel, mert ezután már biztos nem fogsz, hogy ezt így elmondtam, de nem névvel mondom, hogy a 22-szoros monitoronnak megfelelő méretű vagyok. 192 cm magas vagyok, és 94 kiló. És a fél életemet végig sportoltam. Gondolod, hogy nem tudnék feltölteni egy pultot. Tehát nem tudom, ez egyáltalán hogy jön szóba? Tehát nem is értem, tehát rögtön elment a dolog személyeskedésbe, mert úgy érezte szegény, hogy megtaláltam valamit, nem találtam meg, sőt elárulom, hogy az a munka jóval fontosabb, mint amit én végzek, mert társadalmilag egy fontosabb munka. Attól, hogy egyszerűbbnek tartom, mint egész életemben át tanulni egy szakmát, mert ahogy abba hagyom, kiesek belőle, attól még nem nézem le. Tehát próbálj meg az árnyalatokat látni ebben a dologban. Igen, fizikailag ez egy nehezebb fizikai munka, mint egy játékfejlesztő, de szellemileg egy sokkal könnyebb tevékenység, mint mondjuk játékfejlesztőként létezni. Tehát ezeket próbáljuk meg a mondatokat értelmezni, ha lassan megy, akkor megállítjuk, lelassítjuk, visszanézzük. És utána reagáljunk, ne csípőből tüzeljünk egyfolytában, melyiket a társadalom tök ilyen lett. Tehát ez a és már megsoloznak, és így, de én ezt nem mondtam. De mondtad, de nem mondtam, és ha nem veszed föl, és nem játszod neki vissza, szerencse ilyenkor azért úgy megvan. Van, van ez az impulzus vásárló kifejezés, igen, hogy ezt te is ismered. Impulzus kommentelő. És impulzus kommentelő, impulzus reagáló, nem gondolják végig. Egyébként nekem múltkor képzeld, kiigazítottak Twitteren, és meg tudtam, képzeld el, hogy hogyan kell viccet használni. Ja, erre van valami leírás? Aha, mint kiderült, van. Jó. Tehát kiadtam már könyvben, kiolvastam. Azt mondta, bazd meg! Na mindegy, volt az is. Na mindegy, szóval azt mondták, hogy a vicc az csak akkor jó a vicc, ha a társadalmi, mondjuk vertikális vonalon tőled feljebb támad. Vertikális vonalon? Aha. Tehát csak fölfelé lehet gúnytűzni valakiből, lefele nem. Ez nem mert az sért. Ez nem a holdköltök társaságában, amikor a viccről, tudod, a versnek a minőségéről egy táblázatot rajzolnak, és akkor így kell, és akkor közben azt, hogy ezt tépjétek ki ezt a lapot. Na ez kb. Ugyanilyen, ezt felejtsétek el a faszba. Tehát ez egy hülyeség. Vicchez képest vertikális. Tehát beszéljünk arról, hogy mikor beszélsz, az nem vertikális és nem is horizontális. Az egy verbális dolog, annak semmi köze nincs semmiféle skálához. Ha te rajzolgatni akarsz diagramokat, akkor rajzolgass, de egyszerűen lenne leülni és meghallgatni a viccet. Megválaszolni ennek az érvelésnek egyébként van egy nagyon kontraproduktív attitűdje, nem? Tehát, hogy azt mondom, hogy ezen a vertikális területen, ezen a függőleges mértéken, én mondjuk berakom magamat középre, mondjuk. Mindenki annak középre rakná magát. De van feljebb is, lejjebb is. Akkor pontosan ki az, aki alattam van ez alapján, a mérték alapján, mondjuk például a hátrányosabb társadalmi helyzetűek, csak most ne nevesítsem a dolgot. Mert akkor, ha ők oda pozícionálják ezt, ennek van egy elég erős rasszista attitűdje, nem? Van. De igazából hát azért... ez, jó, de ez mindig visszanyel ez a fagyi. Ez örökké vissza fog nyalni. Tehát ezt így nem lehet. Én simán bevállalnám az arrogáns segget ilyenkor, én bepozícionálom magam a tetejére, és akkor én egyetlen nem mondhatnék vicceket. Mert például a rendőr vicc az lejjebb van, vagy feljebb van? Mikihez képest? Hozzám képest. És ha van az a vicc, tudod, hogy mindenki rendőr, csak a rendőrnek indul, csak valaki tovább tanul, tehát akkor ahhoz képest ez csak egy zsírparaszt mondhatja el. És a zsírparaszt az már kapásból rossz, mert akkor már azt mondtam, hogy zsírparaszt, mert ez a magyarban egyébként nem a földműveleseket jelöli, hanem a bunkókat. Ebben nem mászol ki az életbe. Ez a politikai korrektséggel ez a baj, hogy ez ilyen orwelli új beszél. Hogy így, hogy gondolatrendőrség lesz, meg visszatekerik, amit mondtál, megnézik, nem tehetsz megjegyzést, de gyerekek, ezekkel a dolgokkal lehet viccelni. Az a lényeg, hogy az ember mit gondol. Nyilván egy vicc esetében, hogyha mondjuk mozgássérült ül a teremben, és te viccet akarsz mondani, és mondjuk aznap egy mozgássérült viccel készültél, akkor kussolsz, és elmondasz helyette egy másikat. De ez egy alap emberi történet. Vagy érted, egy feketékről szóló viccet. A játékiparban a feketékről szóló viccet, inkább tudod, hogy baszik is szokták mesélni? A fekete játékfejlesztő. Én pont ugyanilyen sztorit hallottam, ez nekem egy ilyen nagyon kedves történetem, és nagyon szépen árnyalja ezt az egész szarrá érzékenyített közeget, hogy egy kedves barátom, talán meséltem már ezt a történetet, de szerintem nektek nem, mert de mindegy, de azért most átszakítom ezt a gátat. Tehát, hogy kint volt egy metal fesztiválom. És kurva jól el voltak, berúgtak, mint az albán szamár, egyiket a vekenem voltak kint, és leültek az egyik izraeli sátorhoz. Uh-huh. Mert úgy voltak vele, hogy itt most jó lesz. Meg oda hívták őket. Jó, akkor lejönnek, és akkor itt sereznek. De este van, akkor vették észre, hogy hol vannak. És a házigazdájuk úgymond begyogta nekik, hogy tudnak-e jó zsidó viccet. És ott voltak, hogy lehet, hogy egyébként más sátornál, igen, de itt most nem, és akkor azt mondták, jó, akkor mondanak egy párat. És nekem ez a történet, ez annyira aranyos volt, hogy nem tudom, csak így a mozgássérültes helyzetre reagálva, hogy szerintem normális esetben egyébként a mozgássérült sem sértődne meg azon, nem. Hogyha ha egyébként nem gúnyolva van, csak egy jó viccet. Most én is felháborodhatnék azokon a vicceken, amikor tudod, van a melyik üstben fűzik a magyarokat. Van ez a hülye vicc, hogy azok úgy se jönnek, azok visszahúzzák egymást. Tehát... hát ez tök. És milyen igaz. Igen. És ezek is megsértődhetnék, hogy hú, hát engem most magyarságomban megsértettek ezek a viccek, de mi a fasznak kell ezeken megsértődni? Amikor a lengyelekkel dolgoztam együtt, akkor jöttem el arra, hogy a legtöbb magyar rendőr vicc az eredetileg lengyel vicc, mert a lengyelek elkezdtek lengyel vicceket mondogatni, és igazából a saját kultúráikról szólt, és mindig a lengyelekről szólt. És ugyanez a hány lengyel kell egy villanykörte becsavarása, az ez nálunk eléggé rendőrrel van. De volt már, hallottam a játékfejlesztővel is egyébként. Igen. Szerintem azt nekem célozták. Tehát, szerintem azt a CD Projekt rendőr célja. Tehát igen, tehát van azért ilyen, de mindegy, ez ilyesmi. De figyelj, legutóbb mi azzal borítottuk ki a Billit, hogy szétjuk a Death Strandinget. Hát azért, srácok, ezzel kapcsolatban egy dolgot akarok mondani, és nem minősíteném azt, hogy belemegyünk személyeskedésbe, hogy én kockát tudok-e programozni, vagy nem. Azt majd talán visszamenőleg eldöntik a cégek, akik dolgoztattak velem. Igazából az, hogy mit tudok programozni, nagyon sok minden, nem ez a kérdés. Kockát egyébként nem programozunk, de attól még lehet véleményem. Egyrészt lehetnék kurva szar programozó, vagy lehetnék nagyon jó. Szerethetem Kojimát, vagy nem szerethetem Kojimát. Tehát ne vegyük már el azt a lehetőséget, hogyha megkérdeznek a véleményemet, akkor a véleményemet mondja. Tehát konkrétan az a komment, szervilitást kért rajtam számon, azaz, hogy miért védem a Mondér becsületét, hogy mondhatok egy másik fejlesztőre rosszat. Gyerekek úgy, hogy minden második ismerősöm fejlesztő. Tehát hogy a faszba tudnék? Tehát akkor is fejlesztőről mondok rosszat, hogyha csak így spontán lövök egyet a levegőbe. Tehát a másik az, hogy e körül jár az agyam, ugye 21 éve vagyok fejlesztő, tehát igazából ezzel foglalkozom. És ugyanakkor viszont játékos vagyok, és amikor egy olyan hihetetlen csalódás okoz nekem egy játék, mint az a játék okozott, akkor igazából kimondom a véleményemet, mert ez a normális a társadalom szempontjából. Attól, hogy te nem értesz vele egyet, bocs, attól lehet vele vitatkozni, lehet fel nem egyetérteni, de egyrészt miért vagy megbántva miatta? Miért gond neked az, hogy nekem más a véleményem? Ez annyit jelent, hogy valószínűleg fontos neked a véleményem, de ettől még nem fogom azt mondani, mert a te véleményed, mert én nem úgy szoktam filmkritikát sem csinálni, megnézem, hogy mit mondott a Szirma, és ugyanezt mondom tőle. Tehát ez nekem nem működik. Én általában saját magam alakítom ki a véleményemet. De apropó, szerintem jó a Cowboy Bebop a Netflixen. Igen. Igen. Neked nem biztos, hogy fog tetszeni. Adri, nézzünk Cowboy Bebopot. Kettő csipkebokor vesző, de nem egészen. Tehát a másik dolog pedig az, hogy ha nem is értesz fel egyet, és nem is tetszik a véleményem, akkor rengeteg eszközöd van arra, hogy ezt ignorált. Például nem fogyasztott tovább ezt a véleményt, vagy nem nézed meg azt az adőrszerűt, amivel én vagyok, vagy egyáltalán nem foglalkozol a véleményemmel, de az, hogy utána elmész személyeskedésbe, aminek meg egyáltalán semmi értelme nincsen, az meg teljesen kontraproduktív az ügy szempontjából. Attól nem fogsz meggyőzni, hogy megjegyzéseket teszel arra, hogy én ilyen vagy olyan szaktudású ember vagyok. De ha dolgoztunk együtt korábban, és ilyen rossz véleménye vagy a munkámról, akkor megbeszéljük, de nem tartom valószínűnek. Tehát ez... Miért ne lehetne? Egyébként arra a játékra visszakanyarodva azért elég sok olyan fejlesztőt ismerek, és ettől nem alátámasztom a véleményem, csak mutatni szeretném, hogy azért van egy tömeg, aki erre a játékot ezt nem annak látja, aminek mutatni szeretnék, hanem mondjuk egy marketing bluffnek, és ezek között az emberek között csak a fejlesztő, aki szakmailag elemezte ezt a játékot, ahogy én is egyébként számtalanszor elmondtam, hogy melyik része gyenge, melyik erős, és hogy mit nem lehetne megengedni egy AAA kategóriás játékban. Vagy ha ez a vélemény nem befolyásol, mert megint nem kell, hogy befolyásoljon, akkor lehet, hogy talán az, hogy a Sony hát piszkosul gyorsan hátrált ki az exkluzív eladás, meg se jelent még a játék, mert nem volt exkluzív a Death Stranding, tehát ilyet a Sony nem csinált még korábban. Ez is lehet egy jel arra, hogy talán mégis van ebben a dologban valami, de mindennek ellenére, ha neked tetszik, légy vele boldog. Ne rontsa a hangulatot, hogy nekem nem tetszik. Én nem fogok vele játszani. Talpaj barátom egyedül a kősivatagban. Ha ez neked ez jó, most már jetpackezni is jetpackezhetsz, szóval, ahogy Zoli mondta, most már egész játékszerű azt mondta, az a megjegyzés, az kurva vicces. Nem, mondjuk elég aljas is. Tehát engem nem szórakoztat, bocs, tehát én 48 éves vagyok, én nem szeretek mezitlapszaladni egy külsivatagba 50 órán keresztül, és akkor még nem vagyok a játék végén, azért, hogy megtudjak egy olyan science fiction sztorit, aminél sokkal különbeket olvastam még a 80-as években. Tehát az a gond, hogy nincs benne semmi új, nincs benne semmi érdekes számomra. De ettől neked még lehet, hogy ez maga az érték. Viszont ha te is azok kezdet azok, akik El Caminohoz hasonlítják, annak nagyon javaslom, hogy tényleg csinálj valamit, ami hasonlít az El Caminohoz, mert ez nem az. Egyébként kicsit még visszakanyarodnék a dolognak a társadalmi vetületére. Igen, nagyon nem akartam most igazi Other Side-ot csinálni, látom. Nem. Régen beszélgettünk, és tényleg ez most szerintem, hogyha már úgyis így ilyen Other Side Light-ot csinálunk, meg lehet hosszú, tudod, sokáig itt vagyok a gyakorlatilag. Nekem nincs az a bajom, hogyha hosszú. Na mindegy, lényeg az, hogy amit mondani akartam, hogy van egy érdekes... Várjál, itt van egy skála, milyen színvonal, az előbb nagyot esett, látod? Hirtelen beesett a picsába ide a piros zónába. Egyszer szedd össze hagadni. Hát induláskor is onnan kapaszkodott fel, tehát ez a nyugalmi állapot. De azt figyelted, hogy bejöttem a képbe, följebb rúgott 20%-kal? Az nem az. Amikor kimegyek, akkor mindig visszaesik. Az a vérnyomásom. Ja, várjál, nem az valami színképelemző. Kiment a piros, tudod? Van egy ilyen néplélektani vetülete ennek az egésznek, ugyanis tudnélik a beszélgetés, amit mi csinálunk, amit mi folytatunk, hogy ez egy vállalt szerepkör, nem én megjátszott, ez természetesen adódik, hogy te képviseled ugye a szakmát, én meg a naivát, és akkor beszélgetünk dolgokról. Ez valakinek még ennyi adás után sem mindig esik rá. Igen, és nem akarom, hogy az jöjjön le, hogy most itt a nézőközönséget ekézzük, vagy bármi ilyesmi, tehát jelenségekről beszélünk, amiket tapasztalunk, nem csak itt, hanem sok helyen máshol. Szerintem, akik értik ezt a poént, amit az előbb nem értettél és tovább ragoztam, azok most értették, hogy ez vicces volt. Ja, értem. Ja, Zolt? Hát egy... Nem szeretném, hogy beperelnék az adást, de volt egy nemrégiben egy YouTube-on frissen debütáló régebbi televíziós személyiség, aki abból azokból, hogy sokan nem fizetnek elő az ő YouTube csatornájára. Kifli, megvan a kiflitól, vagy igen, ismerem, megvan a kifli. Tehát, egy kis mankó kellett, tudom, hogy én is a 40 közelében megyek, úgyhogy nekem kell egy kis szellemi mankó. Ott volt szekunder szégyen, érted? Na az úgy fú. Na mindegy, a lényeg az, hogy, így nagyon fura, hogy ez a fajta beszélgetés, tudod, ami megy, hogy igazából mit várnak egy ilyentől az emberek. És muszáj ezt valahogy mindig másik oldalról értelmeznem, én végül is tartalomgyártásból élek. Szerintem mindenki kapásból más. És ez nagyon szomorú, hogy azért kevés exaktabb dolog van, mint mondjuk egy beszélgetést hallgatni. Tehát nagyjából tudod, hogy miről lesz szó, videójátékokról, beszélget két ember, te elmondod a szakmai nézőpontokat, én meg rákérdezek, hogy ez most ha mi az. Ha beletrolkodjak, most elég keveset beszéltünk meg videójátékokról. De fogunk majd, egyébként hosszú lesz az. Három már most csalódtak, nem tudom, van-e ilyen. Biztos, hogy igen. És ez ugye elgondolkodtató, nem? Tehát amikor megjelenik az, hogy te mondasz egy szakmai véleményt, amit nyilván magán véleménye, de van, nem tudod letagadni a szakmai hátterét annak a véleménynek, amit megformálsz. Nem, nem. És megtámadja valaki, aki tételező fel, hogy ennek a szakmaiságnak nincsen egyébként a birtokában. És milyen érdekes összecsengés ez, nem? Amikor, most fellengzősen mondva, szembe megy az ember a tudományokkal. És, de szembe mehet, mert a kritikus hozzáállás az jó. Nem a véleményről beszélek, hanem amikor azért figyelj, hogyha egy, ha beszélgetnék mondjuk egy orvossal, úgy általában mondjuk az egészségmegőrzésről. Most már elég necces. Jó, most nem akarok belemenni a Covid-ba, de mondjuk, hogy beszélek egy orvossal az egészségmegőrzésről, akkor azért aránylag kisebb lenne a pofám alapból, mert azt mondanám, hogy hát van egy véleményem, de hogyha ő mond valamit, akkor mondjuk van mögött egy elég komoly puffertudás, tehát nem... Igen. Tehát nem fogom azt mondani arra, hogyha azt mondja mondjuk, hogy a grill csirkéből nem kéne megedned mondjuk vacsorára két combbal, mint ahogy én csináltam most, mert az érelmeszesedést okoz, meg szív problémákat, meg minden, akkor nem fogom azt mondani neki, hogy ez fasság. De én azt mondja, picsám, te, igen. Kértem volna a csirkéből, nem kaptam. Lehet, hogy ezért mondtam, de az övét tettem meg. Tehát ez egy ilyen nagyon fura dolog, és mostanában látom ezt felerősödve, főleg ilyen területeken, hogy az emberek vitaképesnek érzik magukat. Hozzáteszem egyébként, hogy nagyrészt én is ezt csinálom, de belemarok ezekbe a játékokba, de mondjuk egy vita környezetben nem biztos, hogy ezt ilyen markánsan felmerném vállalni. Hát ugyanakkor meg a kritikus élmény meg nagyon-nagyon fontos, mert az emberek nagyobbik fele meg bólogat akár, mi történik körülötte. Tehát érted, a konfrontáció az a fejlődésnek a lényege. Nyilván meg kéne adni a megfelelő tiszteletet. Tehát ott lenne a határ, hogy azt mondom, hogy igen, ha ő mondjuk valami beszakértő. De amikor mondjuk magánemberként van egy vélemény, egy videójátékot azért nyugodtan lehet úgy szemlélni, ahogy akár te szemléled, akár más, hogy nem kell hozzáérteni, fogyasztóként nézed. Nem mondod azt, hogy szakértő vagy, akkor nem élsz vissza azzal, hogy neked ez a véleményed. Te egy fogyasztó vagy, akinek ez a véleménye. Az más kérdés, hogy van, aki vakon követ. Az nem normális, tudom, ez a kérdés, hogy a Obi-Wan Kenobi teszi fel, hogy ki a bolondabb, a bolond, vagy aki a bolondot követi. Who is foolish, the fool is for what? De ez hol hangzik el? Star Wars-ban. Tényleg? Egy Obi-Wan Kenobi idézett a Star Wars-ban van? Hát azt hittem a Matrix-ban. Majd megkeresem neked és elküldöm YouTube-ban, úgyis az egész fel. De egyébként ez egy jó gondolat, ezt tetszik. Tehát igazából ma pont erről szól az egész életünk, hogy mond valaki egy véleményt, és akkor ilyen vélemény vezérek alakulnak ki, és azt gondolják, hogy annak mindenben igaza van. Tehát ez olyan, hogy én fejlesztő vagyok 21 éve, de mondjuk tőlem én szeretem a kvantumfizikát hobbi szinten. Valaki kérdezne kvantumfizikát, akkor nekem el kell mondanom az elején, hogy ne haragudj, én nem értek a kvantumfizikához, hobbi szinten értek, mert ők is gépész szimbolatikus mérnök vagyok, tehát valami közöm van a dologhoz, de ha nem is sok, határ, mondjuk az, hogy értem a technológia alapműködését, és olvastam ilyeneket Hawking professzornak a könyveiben, de alapvetően nem értek hozzá. Utána tudom elmondani a véleményem. Ez a felvezetés, amikor belőlem utána idéznek, hogy mit mondtam erről, ez a felvezetés hiányozni fog a másik embernek. Pallon azt mondta a kvantumfizikában, hogy az úgy van. Annak körülbelül van egy 50% esélye, hogy akkora fasságot mondtam, hogy csattan, érted? Mint egy pontyot kikúsz az asztalra. Tehát így nem tudom, mint amikor tudom, belemenünk ilyen pszichológiai kérdésekbe az underside-okba, és akkor a felsége megnézi az adást, és így mondja, hogy hát, ez nem teljesen pontos. Tehát jó, hát nem, de nem katedráról tartasz előadást embereknek, nem, hanem csak beszélgetünk dolgokról. Oké, csak így kéne kezelni ezt. Tehát az olyan, hogy így kéne kezelni. Nyugodtan bele lehet szólni. Attól, hogy nekem ez a vélemény, de ő még szeretheti. Az nem baj. Vagy akár, hogy te nem szereted, ő szeretheti. De akár most meg is szereted ezt az új verziót. Megszeretted? Érdekes egyébként, mert hogy szerintem sokat segít egyébként a Death Stranding-nek a megítélésében, hogy az ember tudja, hogy milyen játékra számítson. De komolyan egyébként, én ezt megfigyeltem, hogy hogyha úgy ülök, hogy úgy, így, hogy tudom, hogy a játék égetni fogja az időmet. Hű, ezt a büdös nagy politikai korrekelés. Nem, így, hogy tudom, hogy a játék az égeti az időmet, így például kapásból átugrottam a cutscene-eket, az összeset, és rákészültem arra, hogy oké, kurva sokat kell gyalogolni, és nem fog történni semmi. Így viszont, hogyha így állok hozzá, van egy meditatív jellege. Érzem azt, hogy visszakaptam azt, amikor azt mondtam, hogy mit vársz egy Marvel filmtől. Az jó, ennyit lehet tőle várni, most visszakaptam. De nem volt ilyen tudatosság egyébként, tényleg úgy érzem, hogy van egy ilyen meditatív jelleg. Az más kérdés, hogy ezzel hozzáállással, körülbelül egy óra után elalszom. De eleinte fönntartott az érdeklődés, hogy hát, ha fog történni valami benne. Így, hogy tudom, hogy sosem fog történni benne semmi, így igazából tudom, hogy így elkóricálok, nézelődök. Ez egy performance művészet. Kicsit azt érzem, hogy játszol, hogy Kojima nézi, hogy szivatott meg. Nézd meg, a hülye ezzel játszik. Meg igazából az is hozzátesz sokat, hogy most már végre vannak, akik befejezték a játékot helyette. Tehát most már vannak azért úgy utak, meg vannak ilyen töltőállomások, meg ilyen a dolgok. Tehát mondom, hogy úgy kezd viselkedni most már, mint egy játék. Elemek kerültek a játékok emberetesen. Ez teljesen hihetetlen. A Ubisoft ugyanígy akarta megcsinálni az emberekkel a Beyond Good and Evil 2-t, amikor kiálltak a színpadra és mondták, hogy akinek egy kedve van azt csinálni, azt ők szívesen fogadják. És kalákába ingyen. És gondolj bele, ezt meglett a Kojima, hogy te bazd meg, csinálok egy ilyen játékot, faszom. Lehet, a képzelni volt valami ilyesmi mögött, nyilván egyébként cinikus vagyok, meg nem tudom, hogy micsoda. De ezt tök jó is lehet csinálni, nézd meg a Dreams-et. Ugye a Dreams-nél a tartalom 99%-át, az gyakorlatilag a community gyártja. A Sony meg ezt árulja, ugye csomó megveszik, van egyébként egy tök jó dologban, még PSVR-es dologban is van egy csomó tök jó dolog a Dreams-be. Zseniális ötlet, te is próbáltad, ugye ez egy játékfejlesztő, kvázi játékfejlesztő szoftver, nagyon nagy mértékben leegyszerűsítve, van benne egy tök jó visual scripting language, ilyen hülye kis szívecskés életerő, bár összekötöd ilyen áramkörszerűen, pont úgy működik, mint egy rendes visual scripting, csak nyilván kevesebbet tud. De olyan dolgokat raktak benne ezt az emberek, hogy hihetetlen, és a Sony meg amellett, hogy ezt így árulja úgy, hogy gyakorlatilag a tartalom nagyobbik felét a community gyártja, még mást is csinál, konkrétan nézi, hogy milyen ötletek vannak, és akkor megkínál embereket állásokkal. Az egy tehetségkutató, az egy megasztár, ha úgy mondom, amikor így tudod. És sokan vannak, akik nem esnek ki az első körben, ordinári módon énekelnek. Egy Sony feltalálta a profession.hu-t. Igen, lényegében igen. Tehát, és ez eddig is volt, tehát eddig is az ilyen különböző grafikusokat nagyjából ilyen 3D-s oldalakon keresztül keresték, aki kirakta oda a saját munkát, mindenki kirakja. Hát most ez van, hogy most már játékfejlesztőket is így keresnek, mert ugye prototípusokat kell gyártani, mert már egy ötlet nem ér semmit, csak egy prototípus. Kirakja valaki a prototípusát, mert megcsinált a Dreams-be. Azt gondolod, hogy nem lehet másban megcsinálni, dehogy nem, bármiben meg lehet csinálni. Tehát ez egy tök jó dolog. Ha már belementünk abba, hogy a játékfejlesztéssel mi a helyzet, akkor térjünk rá egy kicsit arra, ami igazából valahol a hordozó felülete ennek a mai beszélgetésünknek. Az új GTA remék? Az is. Az durva hordozó felület lenne. Felmerült most már többször, de főleg egyébként itt a Twitch felületen, amikor mondjuk beszélgetünk erről arról, de szerintem ez úgy terjedő félben van, és már máshol is hallom, hogy valami kurvára nem stimmel a AAA vonallal. Igen, így van. Korábban beszéltünk arról, hogy mi okozhatja azt, hogy ilyen gondok vannak, és engem egyébként körülbelül egy 5-6 éve, amikor először félrebasztam a vészharangot, akkor hülyének néztek, hogy Zoli mindent lehúz, meg ez nem úgy van, meg most mit kell ilyeneken problémázni, de azt pontosan tudjuk, hogy a nagy problémák nem egyszer csak megjelennek. Tehát birodalmak sem egyik napról a másikra dőlnek össze, vagy épülnek fel, mindenütt szépen lassan építkezik, bekerül valahova egy káros könyv, és egy 5 év múlva lángban áll Európa. Tehát, azt most nem mondom, mert ez egy nagyon vészmosló volt. Igen, de csak most mondtam egy apróságot. És apró kis jelek mutattak olyan irányba, aminek egyébként most látjuk szépen kiteljesedve a végeredményét. Ezt most nagyon-nagyon képletesen mondtam, de akkor menjünk ebbe bele. Hogy tavaly, ami ugye történt a Cyberpunk-kal, és az függetlenül attól, hogy a játék egyébként milyen, mint tartalom, mint történet, de azért az egy eléggé úgy érzem, hogy az egy töréspont volt. Amikor először láttuk, hogy egy hosszú ideje fejlesztés alatt lévő játék... Szerintem az Andromeda volt az első ilyen töréspont. Sokkal hamarabb volt, mint a Cyberpunk. Az Andromedának nem voltak azért olyan mértékű problémái, mint amik a Cyberpunknál voltak. Hát, hogy gyakorlatilag mém lett belőle a játék helyett. És azért mondanám, hogy az Andromeda az... Hogy a Cyberpunk az nagyobb probléma ebben a szempontból, mert a Cyberpunk még ambíciózus projekt is volt. Az Andromeda az nem minősült ambíciózus projektnek, az egy eléggé szervilis. Ehhez képest mindenképpen egy szalagmunka. Tehát, hogyha megnézed, akkor gyakorlatilag nem sok olyan elemet találsz az Andromédában. Van, de nem sok olyan dolgot, ami jelentősen túlmutat azon, ami a korábbi Mass Effect volt. Viszont a Cyberpunknál ott sok szinten következett be egy törés. És akkor sokan úgy gondoltuk, azt hittük, hogy ez egy egyszeri dolog, ami felrázza az ipart, és azokat, amik addig is problémák voltak, hogy nem figyeltek a bétára, mint a Fallout 76 esetében, meg ezek a dolgok, hogy ez itt véget ér, megtörtént a sok, és ez felrázza ezt az egész ipart. És ehhez képest csak ebben az évben találkoztunk olyan jelenségekkel, sőt az elmúlt egy-két hónapban, mint amit te mondtál például a GTA, The Trilogy, The Remastered, The Lófasz, igen. Most a Battlefield 2042, előtte nagyon-nagyon rosszul rajdolt el az Outriders. Olyannyira, hogy az utolsó hír, amit tudunk, hogy a Square Enix nem is fizette ki a fejlesztőket. Egyik a súlyos, de az mert valami content, nem? Hogy? Valami content jött hozzá. Ja, most volt valami kiegészítő, lehet egyébként azóta kivizették őket, de mondjuk arról nincsen hír. Általában, hogyha valami működik, azt ők van egész tisztességes játékos közösség az Outridersnek. Igen? Aha. Hát az meglepne. Tehát mindegy, az Avengers játék, ugye, amit mondtunk, de az már tavalyra, vagy tavaly előtte utal vissza. Tehát a lényeg, a felvetésem az, hogy te mennyiben látod azt, hogy a AAA piac, vagy a AAA, mint olyan. Először is beszéljünk erről. Mit jelöl a AAA? A AAA az előállítási költséget jelöl, vagy eladási árat? Hát figyelj, hogyha mondjuk a Grand Theft Auto nézről nézzük, akkor a AAA ott azt jelenti, hogy ez az első. Ez a második. Ez a harmadik. Ez nagyon szép volt. Hát ez gyakorlatilag, amikor nagyon komoly székrekedéssel, de megszülöd a lényeget, hát ez lett ez a játék. Normálisan a AAA egyébként a nagyon gyenge és túlragozott viccemet félretéve alapvetően nem ezt jelenti. Hanem azt jelenti, hogy annak van egy mennyiségi és egy minőségi korlátja. Az egy mennyiség. Egy játék adott terjedelmű, adott content mennyiség van benne, adott játékóra, adott mennyiségű asset, adott ilyesmi. Tehát van egy tólig, egy keret, ami ezt jelöli. Egy AAA játék az nyilvánvalóan változatosabb grafikát fog tartalmazni, mint egy indie játék, hiába azonos mondjuk ma már sokszor a grafika minősége. Azért láttunk erre az Ascent például, AAA minőségű asszetek vannak benne, de kurvára ismétlődik rohadt sűrűn, tehát igazából az tipikusan látszik egy indie játék, amit a kategóriás fejlesztők csináltak. Tehát jelöl egy mennyiséget, és emellett jelöl egy minőséget, ami igazából ez a, hogy minden asset, minden egyes asset tényleg ki van tökölve, nincsenek benne hibák, nem lesz benne grafikai hibákat, és van egy művészi minősége is, ami nyilván itt egy jobb képzőművész lehet a művészeti vezető, és akkor ez egy ilyen összeérlelt, klassz összerakott valami, mint ahogy, mit tudom én, a Guardians of the Galaxy-nak a művészeti vezetője, ez kb. Akárhány éves, akár kicsoda, azt most így a vállunkon kéne hurcolnunk, mert annyira friss, annyira jó dolgot, és annyira képregényes dolgot volt összerakni, tehát kurva jól néz ki egyedül a főszereplő arca, ami hát generic. Ugye, tehát ez az igazából az annyira nem sikerült, a többi az kurva jó benne, sőt, nagyon adom a forrad szakállát a Racketnek, az kurva jó, sokkal jobban néz ki, mint a filmes Racket, szerintem Egyébként meg az ellenfelek, hogyha már itt van, az ellenfeleken lehetett volna még valamit javítani, mert ezek a zselékkockák, amik ugrálnak ellened, elhiszem, hogy volt ilyen a képregényben. Volt, ez azért van, mert ez egy szürreális történet, tehát nem akarják, hogy reális legyen egyáltalán, azt akarják, hogy megcsodálkozz rajta, vagy ilyesmi. A zselékkockákat kicsit túlzásba vitték, viszont szerintem működéstechnikailag tök jó ellenfél a zselékkocka. Jó rá a fagyasztást, akkor lejön róla a héja, szét tud verni. Ezt én értem, meg ott van benne az a besekőben, nem tudom mi a tököm, amik ezek a kis szúrós szarok. De azokkal ők is viccelődnek, tehát azokat meggyőződés van azért, igen, amellett, hogy kevés az ellenfél, de viccelődnek, tehát azt ilyen önreflexiós iróniának használják, mert többször megemlítik ezeket az ellenfeleket, mint hogy ilyen furcsa valamik, tudod, és így valójában azért, mert furcsa valamik. Nyilván vannak azért ennél kis szofisztikáltabb ellenfelek is, de a lényeg, hogy ne kagyarodjak el ennyire, hogy a lényeg, hogy ugye a művészi minőség a harmadik lába ennek a kis sámlinak, amin egy AAA-nek meg kéne állnia. És amikor azt nézed, hogy mi az, ami miatt mostanában ez a dolog szétesik, az azért, mert a AAA-ben ugye minden generációval egyre többet várnak az emberek. Ami egy jogos gondolat, hogyha veszek egy új konzolt, mint user, akkor ott szeretnék valami többet látni. Mitől next gen a next gen? Neked állandóan ez a kérdés volt az előző generációnál, és aztán kb. Az Uncharted-nél már úgy megbarátkoztál, hogy vajon mi lehet a különbség. És addig valóban viszonylag kevésszer mutogatták meg az oroszlán körmeiket azok a konzolok, de akkor nagyon. És ugye az új generációnál is itt vagyunk, hogy mitől next gen a next gen. Ugye hát nem azokkal a játékok miatt, amivel nagyítóval keresed a ray tracinget, hogy hol van, hanem amikor tényleg kihasználjuk, amit tud a hardware. De a lényeg, hogy a következő generációtól többet várunk. És itt kezdődik az a harapófogó, amiről előző alkalommal is beszéltünk, hogy várnak sokkal többet, fizetni a játékért nem szeretnének sokkal többet, viszont a több content, ugye, mert ez általában content mennyiséggel is jár, először ezt nézzük, ezt ne a másik részét, ami a kellemetlenebb kérdés, ezt a végére hagyom. Tehát a content mennyiség kitermelése az többlet költséggel jár. A többlet költséget azt úgy lehet elérni, hogy esetleg mondjuk többet fektetnek egy játékba. Viszont egy mai videójáték ára már olyan magas, hogy, és az előző generáció is magasabb, hiába játszottuk ezt a beszélgetést már párszor az Other Side-ba korábban is, mert ez minden generációval egyre nőtt, hogy gyakorlatilag ennél többet nem akarnak adni hozzá a befektetők. A legtöbb kiadó az részvénytársaság, érted? Tehát a részvényesek nem azért adnak pénzt, hogy fasz a játékokat csináljanak. Itt van a félreértés, hogy a kiadónak mi a víziója, ezt megkérdezted. Hogy mi? Nagy zsák pénz a víziója, baszki. Mert a részvényes azt mondja, hogy befektetek a céget, beveszek ennyi részvényt, és majd amikor eladom, akkor legyen 30%-kal több 2 éven belül. Ő ezt várja tőle. És a kiadó ennek szeretne megfelelni, nem annak, hogy ő barátságos a játékosokkal, meg ilyenek, és ugye látjuk, hogy a vadkapitalizmus mihez vezet más területeken is, de az Electronic Arts például a játékiparban is jó arra, hogy lássuk azt, hogy mi lesz belőle. Ez tiszta sor, tehát ez nem jutatja el senki. Oké, tehát itt van egy csapda, mert a semmiből kéne a többlet kontentet előállítani. Tehát mivel nincs rá több pénz, mégis valahogy meg kell oldani. Ezért olcsóbb stúdiókban megy, a technológiát próbáljuk egyszerűsíteni, és meg is említettem, hogy nagyon sok egyszerűsítés van. Valóban automatizálás, egy csomó ugye gépi tanuló algoritmussal csinált valami felskálázott, AI-val felskálázott dolog. Igen, ezért dolgozunk, hogy a többlet munkát bele lehessen tenni a játékba, úgyhogy ne kerüljön többe, ezért azt nyilván a gépekre bízzuk, egyébként meg a gépeknek is van gépideje, ami pénzbe kerül, és van ezeknek a szoftvereknek is kifejlesztési költség, ami megint pénzbe kerül, és hosszú távon térül csak meg, de nagyjából ezek már úgy kb. Megtérültek. Ez az első kérdés, a mennyiség. Hogyan éred el azt a mennyiséget? És ami sokkal-sokkal nehezebb dolog ennél, hogy a minél nagyobb mennyiségű a content, azt hiba nélkül integrálni annál nehezebb lesz. Tehát a komponenseknek a száma, az növeli a hibázási lehetőséget. Tudod, mint régen mondták azt, hogy ez egy egyszerű szerkezet, szinte soha nem hibásodik meg, régen autókra mondták. Most nézd meg egy mostani autót, 16 ezer alkatrészben áll, érted? Aminek a fele azzal foglalkozik, a kipifogó gáz az, hogy legyen olyan illatú, mint a baba, a frissen mosott baba hóna, érted? Tehát gyakorlatilag persze, hogy kurva sűrű vannak meghibásodások az autókban, mert kibaszott bonyolult, borzasztó mennyiség alkatrész van egy videójáték, elképesztően sok komponensből áll. Tehát egy átlagember ezt fel sem bírja mérni, hogy mennyire sok. Aki kíváncsi az jövőn egy tanfolyamra, és hát majd meglátja az első tanfolyam után, hogy szeretne videójáték fejlesztő lenni, vagy nem biztos. Tehát olyan mennyiségű dologra kell figyelni, hogy ez nehéz ügy. És régen is nehéz volt, és régen is az volt, hogy a bonyolultabb játékokból több volt a hiba. Már eljutottunk odáig, hogy ugye a piac általában azt várja, hogy 2 évente fosson ki magából egy cég legalább egy AAA videójátékot, lehetőleg az ára 100 millió dollár alatt legyen, mert szeretik, és hát legyen hibátlan, tökéletes, és mindenki szeresse. És ugye itt van ez. A másik oldalon ott van a kiadónak az igénye. Lehessen DLC-zni, jó kis szolgáltatást lehessen ráépíteni, hogy megveszel a piros tunikát, azt 6 euróért, stb. Tehát ez a áruljuk ki a játéknak minden aspektusát 1 milliószor, és a fejlesztő meg ott van ugyanabban a dologban, hogy geci sok kontentet kéne kezelnie, a kiadó szeretné, hogyha mindenféle dolgot lehetne adni, venni, a designer ennek alapján ül le eleve a megrendelésre készült játék akkor dolgozni, és igazából utána össze kell tudni ezt valahogy menedzselni 2 év alatt ezt a egyre növekvő adattömeget, úgyhogy nincs rá több pénz. És ez a dolog megfogja ezt az egészet. Amikor ugyanannyi pénzből kell valami nagyobbat csinálnod, gyorsabban, vagy ugyanolyan sebességgel, akkor ez a vége. A Cyberpunk az tipikus állatorvosiló. Kicsi cég, azt mondja, annyira már nem pici, de mondjuk azt, hogy kisebb méretű cég, közepes kisebb méretű cég, van egy komplett sikerjátéka. Erre a marketingesek ráhazudják az egész világot, hogy mi definiáljuk újra az RPG-ipart, hogy vagyunk a mesterei az RPG-kre. A 3 Witcherből az utolsó volt jó, maradjunk igazán annyiban, de most majd kommentelni fogják, hogy a kurva anyámat, mert épp hogy le tudok programozni egy kockát, és ilyen mondta, ráadásul dolgoztam is azon a projekten, a basszak egyedül téli kabátban lóhátos seprűnyéllel, tehát igazából... Igen, ezt is egy lendületben mondta ki. Mondta valaki, hogy nagyon magabiztos vagyok, de egyébként a művészi munkának, meg alapvetően bármilyen olyan munkának, ahol önkifejezel, ott a magabiztosság az első lépés. Tehát csak mondom, hogy ez egy fontos dolog. Légy magabiztos és csináld. Nézd meg a politikusainkat, magabiztosan mekkora fasságokat tudnak mondani független oldaltól. Tehát légy te is. Ja, nem politikus, magabiztos. Tehát visszakanyarodva ide, tehát ez azért egy probléma. Tehát van egy elvárás, ami növekszik, van egy összeg, ami nem növekszik, és ugye a technológia csak maradjunk a triplánál, mert kicsit csapongunk. Ebben vagyunk, hogy... a triplájában vagyunk. Tehát akkor a AAA az, ami... Igen, mert az indie az azt csinál, amit akar, maximum nem veszik meg a játékot, és nem tud több játékot csinálni, ha mondjuk megélhetési indie, ha pedig hobbi indie, akkor meg úgyis azt csinál, amit akar. Ez csak a AAA-re vonatkozik, mert egyedül azt számít iparágnak, az indie az nem ipar. Nem, de azért az indie-nél is láttunk olyan történeteket, hogy azért ugyanaz a dolog, amitől nagyban tart egy kiadó, igen. Ugyanúgy tart ettől az indie is. Tehát vagy nem minél nagyobb játékot csinál az indi, ugyanúgy besétál. Láttunk olyan történetet, melyik volt aztán, vagy az It Takes Two, vagy aztán a Kena. A Kenának a fejlesztése zajlott úgy, hogy amikor elkezdték csinálni, akkor munka mellett fejlesztgettett két ember talán. Aztán megjelent azt a Sony ott egy vödör pénzzel, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor felmondanak, és elkezdik csinálni a dolgot. De hogyha kurva egy zakó lett volna a Kena, akkor ők úgy egy egzisztenciális krízis kellős közepén találják magukat. Visszamegy dolgozni, a játék felszínen viccel mindig van munkája. Jó, de azért egy bukott játék után az eléggé nehéz. De ez nem így működik, egy bukott játék. A Kisfuknak az animátorai később olyan animációkon dolgoztak a 3D brigádnál, ami a Disneynek ment. Jó, de azért Magyarországon belül azért eléggé nehéz. De ez nem csak Magyarországon belül van, így attól, hogy a projekt bukott, az a vezetőségnek a hibája. Nem a grafikusé, meg nem a programozóé, meg nem akárki. Ezek részmunkát végző emberek. Amikor bukik egy projekt, akkor ott a vezetővel van a probléma. És ezt mindenki tudja a szakmában. Meg nem igazán találnak annyi embert, amennyi kell. Meg az megvan, hogy az a csávó, aki az E.T.-t programozta Atari-n. Jó, kurva régi példa, de legalább sokan ismerik. Az a fickó előtte és utána is kurva sok sikerjátékot csinált. Ilyenek lehetnek, de egyébként... Senki nem mondta, hogy attól ő bukott programozó, mert majdnem magával vitte az egész játékipart. Őszintén szólva egyébként azért egyrészt az E.T., amikor megjött, azért ott nem az indiről beszéltünk. Hát, az E.T. mögött ott volt az Atari. Hát ott még egyáltalán nem lehet szétválasztani a kettőt. Hát konkrétan nincs akkor még. Nincs indie, igen. Nincs indie. Pont az IT után, az IT előtt valamennyivel kezdődik az, hogy beperelik az Atarit, de egyébként erről sokat beszélek az első órán, ami a következő csoportnak most lesz hétvégén, úgyhogy nehogy elkésetek. Tehát, bocsánat. Tehát az IT előtt volt még az a szakasz az Atarinak, amikor egy csomó ott dolgozó, akkor még mérnöknek csúfolták ezeket az embereket, akik játékot fejlesztettek, kivált az Ataritól, és beperelték az Atarit, konkrétan, hogy csinálhassanak az Atari konzoljára videójátékot. És fogták, és megnyerték a pert. És utána mindenki boldog-boldogtalan elkezdett játékokat csinálni az Atari konzoljára, annélkül, hogy az Atari megengedte volna, akkor még lehetett ilyet. És ők voltak az első indik, és konkrétan az a folyamat, hogy akkor ezek profik voltak, és jó játékokat csináltak valamire, de mindenki más is rájött, hogy leki is lehet, és egy csomó tehetségtelen seggfej gyártott mindenféle szemetet, az okozta a 1985-ös hatalmas krízis, amiben egyébként az IT a másik oldalról vett részt. Tehát azért az első indik, azért maradjunk annyiba, hogy nem hírók voltak, hanem gyakorlatilag betérdeltették a játékipart úgy, hogy az a mikroszámítógépeken és a készségfejlesztő szón keresztül kellett visszakúszni a köztudatba. Tehát ott azért abban az időben azért ott az indie az nem volt akkora híró, mint most. Ez megérdem el egy önálló podcastet egyébként, hogy gyakorlatilag az indie, amit ott csinált, az gyakorlatilag kvázi egy pucs, mert gyakorlatilag az, amit az Atari elképzelte a saját működését, arra rákényszerítettek. Így van, hát most már jobban felkészültek, most próbálj meg a Microsoft konzoljára csinálni pucsból egy játékot. Hát nem fogsz kipucsolódni a felületére, az biztos. Csak az merült fel bennem, hogy ugye itt a visszatérve a mostani témánkra, hogy itt van a AAA. Ugye szó van arról, hogy a AAA az többet kell, hogy költsön a játékára, többlet kontentet. Így van. Én most... Hát 70-130 millió dollár között van most a AAA játék, ennyire költenek sokat. Egy indi sose költ ennyit. Őszintén szóval az meglepően kevés, mert amikor a Sony nyilatkozott, ők azt mondták, hogy jelenleg a AAA játéknak a fejlesztése olyan eddig volt, tehát a PS4 éra bezártáig volt kb. 200 millió dollár, és akkor azt látják, hogy idén, ebben az érában, ez duplázódni fog. Itt a megfejtés ennek most, az, hogy kinyilatkozta a Sony. Igen, de ők általánosan... Exkluzív játékokat. Na most ez azért, hogy elgondolkodtató, mert hogy... És most kiszállnék a Sony magamból, maradnék a multiplatform területen, mert a Sony szerintem erre nem jó mérték. Viszont mondjuk egy EA, egy Activision, egy Take-Two, vagy egy ilyesmi, az egy érdekes dolog, hogy ők hogyan látják ezt, mert nekik nem kell a eladás mentén eladniuk hozzá konzolt, meg egy plusz szolgáltatást, meg egy faszot, tudja micsodát, hanem nekik a játékból kell megérniük, meg az azt körülvevő gazdasági ökoszisztémából. Biztos, hogy ez a kiadó azt mondja, hogy többletkontentet akar. Neki a látszat többlet kontent is elég. Tehát neki az a lényeg, hogy ráírhassa a dobozra, meg az a lényeg, hogy senki ne hiányoljon benne a kontentet. Ő leszarja, hogy technikailag benne van az a kontent. Na pont ez az, amit fel akartam vetni, mert a AAA-t én mindig úgy képzeltem el, és nekem az a fixa ideám, hogy az is, hogy ő az, aki a zászlós hajója ennek a piacnak. Ő az, aki implikálja az új fejlesztéseket, mert ő tudja megfinanszírozni ezt technikailag. A neki második az már nem egészen igaz, de az első az igaz. Neki áll rendelkezésére annyi ember, annyi tőke, az a kapcsolati háló, megvan a rutinja. Tehát nem az, mintha én most neki állnék játékot fejleszteni, és elkezdeni gondolkodni, honnan faszomból kell letölteni az Unreal Engine-t, hanem ő tudja már, hova kell ezekhez nyúlni, tehát ő ezt sokkal hatékonyabban be tudja építeni a cuccaiba, ezért a AAA az, amit figyelni kell, ha az ember látni akarja, hogy hol tart a játékipar, és nem mondjuk az Industria című játékkal, amit tegnap streameltem, ami a utolsó 10 percnél kétszer crashelt az Unreal Engine. Jó, tehát akkor rakjuk ezt össze előről. Tehát igen, egyrészt jogos elvárásaid vannak az alkategóriás játékról. Viszont az, hogy mondjuk content mennyiségben, meg az, hogy meg akarod nézni azt, hogy mit tud a játékipar, ott valóban egy alkategóriás játékot kell elővenned, jelesül az emlegetett Sony-s exkluzívokat érdemes, ami egyébként jelentősen többbe kerül, mint bármilyen más alkategóriás játék, kifejezetten azért, mert Sony-s exkluzív. Azért tegyük hozzá, hogy ott olyan dolgokat is fejlesztenek, amiket, hát azért a pénzégetés szó az szerintem nem ismeretlen fogalom a Sony-nál. A Last Guardian-nál te is találkoztál, az a világ egyik legjobb videójátékipari kísérlete volt, egy tanulóképes mesterséges intelligencia, ami szökő évben egyszer fordul elő videójátékban, azt, amit gatod a játékban, tehát az gyakorlatilag eladja neked egy történetnek azt, hogy betanul egy mesterséges intelligencia melletted. És a játéknak egyébként kb. Az első egyharmada, amiért közel kezelhetetlen. Tehát a Sony megfinanszíroz ilyen technikai csodákat is, mint a Last Guardian, ami egy oldalról egy szuper dolog, más oldalról viszont valóban kínódás az eleje. Utána jó lesz, de ha azon nem veszed, nem mész túl, akkor hú, bazd meg. Tehát azért az elég idegesítő tud lenni az a játék a legelején, mert se hülye a mesterséges intelligencia, és folyamatosan tanulja meg a dolgokat, amiket te kell tanulnia, és az arról szól. Tehát az a csomagolás alatt, amiben egy aranyos állatot próbálsz vele kommunikálni, valójában egy fal hülye tanulatlan mesterséges intelligenciátba tanítasz be különböző dolgokra, mert neked tud segíteni. És tehát Sony valóban ilyen pénzégetőket is megfinanszíroz, de ezek ilyen kutatásfejlesztési területek. Tehát ezt nem szánja soha szerintem annak, hogy ebből most valami kurva nagy siker lesz. Azért ő is sejti, hogyha PS2 irába kezd el valamit, és ez a PS4 irába jelenik meg, akkor ott valami baj van. Tehát gondolj bele, hogy ez mennyi pénzbe kerülhetettek, hányszor hagyták abba, úgyhogy a háttérgrafikát az gyakorlatilag közel PS2-es szinten hagyták, tehát az állat viszont nagyon jól nézett ki, tehát vannak ilyenek. Ugyanakkor, ha megnézel egy Unchartedot, vagy megnézel akár egy God of War-t, amit ugye ilyen exkluzívnak szánnak, akkor ott azt mondja, nagyon sok pénzt tesz bele, de mondhattam volna megint a kedvenc halálos strandolásunkat is. Csak azért, hogy ne Kojimát szidjuk mindig, tehát oda is nagyon sok pénzt pakolt a Sony, mert az is egy ilyen kísérleti dolog volt. Aztán akkor látta, hogy nem annyira jó, akkor így akkor nem amilyen kicsit bűzlik, fúj, Bili, ez más is, ez a Microsoft-tál is meg fogja venni, nem tehát. Tehát vannak ilyenek, vannak ilyen kísérleti projektjeik. Ugyanakkor többszörös árért fejlesztenek a kategóriás játékot. Tehát, hogyha az Uncharted 4-nek a fejlesztési költségét akarod megtudni, nem fogod. Egyszerűen azért, mert azt mondja, nem mondja meg. Mert az neki kurvára csak áttételesen éri meg. Senkinek nem éri meg annyi jelleg videójátékot fejleszteni, mint a Sony. Nézd meg, mindenki kimászik az exkluzív fejlesztésekből. Mert egy fejlesztőnek azt mondod, hogy ez csak egy játék konzolon megy el. Az összes PC, meg az összes létező konzol helyett soha egész életében, majd maximum 5 év múlva fog kimenni másra, amikor már senkit nem érdekel a befektetés, akkor már mehet. Akkor a fejlesztő azt mondja, jó, semmi gond, árszorozva 4-gyel. És onnantól fogva a játék kurva sokba kerül, mert a fejlesztő az a legtöbb esetben royaltyt kap, a nyilván fejlesztési költség fedezése mellett valamennyi royaltyben állapodnak meg, ami azt jelenti, hogy az eladások után is kap pénzt. Igen, ez és hogyha csak azt gondolhatod, hogy csak egy konzol adják el a játékodat, akkor nyilván elég sok pénzt esel el. Ezért van az, hogy egy olyan óriás gigacég, mint a Microsoft, az Xbox One megjelenéséhez egy Tomb Raider játékot 3-szoros hónapra tudott a Crystal Dynamics-tól exkluzívan megvenni. És úgy is drága volt. Mert az egy akkora nagy név volt, akkor, hát most már nem tudom mekkora név a Tomb Raider, de akkor még akkora ütésnek számított, hogy ezt mindenki játszani akarta. És az, hogy csak a konzolon van, nyilván arra számított a Microsoft, akkor sokan vesznek konzolt. Hát tudjuk, hogy nem annyira jött be. De ettől függetlenül erről szól az ilyenfajta fejlesztés. Tehát a AAA-ben valóban ez a pénz benne van. És ezért valóban mennyiségben és művészeti minőségben valóban meg kell tudja mutatni azt, hogy hol tart most a játékipar. Azt is meg tudja mutatni, hogy lehet egy egységnyi játékra a legtöbb hibát beletenni, ugyanebből azokból, mert ez a content mennyiség ez gigantikus. És emiatt a logikus lépést tudod, hogy mi lenne, Zoli? Több idő és több pénz. És ezt nem kapják meg. Majd óvatosan egyébként, mert mondták, hogy egyesnek kiúrik a hallójárat a dobást. Abba hagytam, oké. Igen, nekem is ilyen mikrofonom van. Mire kapcsoltad? Mindegy, hagyjuk. Nem tudom. Hát, a lényeg, mert ebben 4 mikrofon van, lehet kattingatni hátul. A lényeg, hogy világítson. Hát ezért rossz hang minőség. Most nem mondok szőkenős viccet. Oké. Tehát ez az egyik oldala. A másik oldala, ha innovációt verszel a AAA-től, akkor te nagyon más csatornát nézel. Miért lenne luxus elvárni innovációt a AAA-tól? Mert a AAA az biztonsági játék. Pont maga a befektetése miatt biztonsági játék. A AAA, már említett számok miatt olyan kurvasokba kerül, hogy saját innovációját folytja meg. Tisztában vagyok vele, tehát igen, tisztában vagyok ezzel a részével. Tudom, csak azt akarod, hogy elmondjam. De mégis, miért evidens, hogy egy 200 millió dollárból készülő játék, ami mögött ott van egy hatalmas nagy garnitúra ember, az tudjon mutatni valami különlegeset. És tudod miért, ebben még belecsatornáznám azt a gondolatot is, hogy oké, megértem azt, ami mondjuk felső megrendelésre jön a kiadótól, mert ő pénzt akar termelni, és ő akar kapni egy Avengers-t. de ott van a másik példa is, amikor ott van a fejlesztő, és hogy létre akar hozni egy Guardians of the Galaxy-t, és abban benne vannak olyan jópofa játékok, mint például az a láma terelgető szarság mondjuk, ami nem egy kurva nagy perspektíva a játékfejlesztésben, tehát ettől nem fog megváltozni a szintér két éven belül, de mégis valami olyan, amitől azt mondod, hogy ez különleges, ez más, ilyet nagyon régen nem láttam. De az egy nagyon pici szubmechanika. Tehát azt kell látni, hogy igen, ilyen kis gyöngyszemeket szeretünk a játékban, mint ugyanebben a játékban a kedvencem, hogy végigpofázós játékban, amikor mindig reagálni tudsz az X-el, akkor van a játékban egy pont, nem lövöm le senkinek a poént, hogy hol, ahol, hogyha válaszolsz, akkor végtelenségig fog tartani az a pálya, az a küzdelem. Mindig mész, mindig ugyanaz a szoba, mindig azok az ellenfelek, amiről beszélsz. És hogyha akkor nem nyomod meg egyszer az X-et, kihagyod, akkor lesz vége annak a színnek, különben egészen addig végtelen. Ó, erre emlékszem, aha. Zseniális, bazd meg. Zseniális. Hát ugye a szavak eleje, tudod, amikor azzal hozod létre, mert van egy ilyen köd, és akkor a köd létrehozza a félelmeidet gyakorlatilag. Ez nem újdonság, ez egy nagyon régi Alpha Hold bázis címen nálunk ilyen címe ment a Moon 1999, egy ilyen Space 1999, bocsánat, az eredeti sorozatnak a címe, abban már megjátszották ugyanezt, ez egy nagyon régi science fiction novella alapján van kitalálva, de nagyon jó pofa dolog. Tehát ilyen pici dolgokat azért beletuszkolnak néha azért egész nagy méretű játékokban is. Ugyanakkor egy nagyobb innováció az magával hordozza azt a dolgot, hogy a játék vásárlóközönségének nem tetszik. És most itt kitérek egy érdekes dologra, néztem az új Far Cry-ról írt ajánlódat, vagy tesztedet, és hát a hibákra nem tudtam nagyon mit reagálni, ezek benne vannak, nyilván egyébként lehet, hogy mire beszéljük, mert ezek a grafikai hibákban nagyjából nincsenek, vagy legalábbis reméljük. Az, hogy mennyire okos a mesterséges intelligencia egy Far Cry játékban, hát egyre hülyébb, hogy a kiszolgál játékosokat. Viszont alapvetően abban a játékban egyébként azért hozom fel például, mert pont jó példa arra, hogy mennyi innovációt mernek beletenni egy ilyen franchise-ba. Jövök a Ubisoft egyébként, hogy általában nagyon rosszul áll a AAA piacnak, mert gyakorlatilag az újító szándék, amit ők próbálnak időről időre meghonosítani, mondjuk a Far Cry-tól kezdve az Assassin's Creed-eken át a multiplayer orientált játékokig, mint például ez a Riders Republic, meg a társai. Ez nagyon nem mennek ki a multiplayer orientált játékok. Az rosszul áll a AAA-nak, viszont ez egy tágabb problémát ölel fel, én úgy gondolom. Tehát azt mondtam, hogy a AAA-val kezdjünk el foglalkozni, mert hogy én úgy gondolom, hogy sokszor beszélünk a AAA-ról, sokszor beszélünk ezekről a nagy kiadókról, de nem nagyon beszélünk arról, hogy alapvetően mi különbözteti meg a AAA-t, például mondjuk az indie-től, mert az indie, ez az, két dolog. Mert az indie piciben ugyanazokat a dolgokat kockáztatja, mint egy nagy kiadó. De és Zoli, nem ugyanannyi kockáztatni piciben vagy nagyban, ez tök minden, nem ugyanannyi kockáztatni mondjuk 30 ezer dollárt, meg mondjuk 120 milliót. Más a következmény. A lépték teljesen más. Nem, Zoli. Az egyiket azt a saját vagyonodból kockáztatod, mert az indiknek nagyjából nincs befektetője. A másikat viszont egy befektetői csoport adja egy kiadónak, és a kiadó menedzseli ki egy fejlesztőnek. Más a gazdasági struktúra mögötte. És megvan nekik adva, hogy a befektetőnek jön lehet emiatt egy kurva kemény elvárása a játékkal kapcsolatban, ami az, hogy pénzt termeljen is. Ezért az indivel szemben nincs befektető. De hogyha valahonnan megvannak azok a pénzek, hogy ne lenne befektető, egy indi fejlesztő csapat egy kockázati tőkével a háta mögött, hogy ne lenne befektetője? Magától nem tud elkezdeni fejleszteni. Szóval nem. Az indiket osszuk fel két alapvető csoportra. Van az, aki a munka mellett csinálja, mint hogy a Kínát elkezdték, igen, és aztán menet közben jön valaki, aki belefektet. Igen. Ez a jobbik modell. Ilyenkor van befektető, és ilyenkor teljesen igazad van. De az indi játékoknak a nagyobbik fele nem ilyen, hanem olyan, hogy valaki megcsinálja azt a játékot, amiben megint két csoport van, szintén a munka melletti, és soha nem lép be senki. Kirakja Early Access-be mondjuk egy Steamre vagy akárhová, az emberek elkezdik, kirak három ilyen prototípust, az emberek elkezdik az egyikre azt mondani, hogy jó, meg pozitívan értékelik, akkor abba az irányba elkezd menni, és lehet, hogy még két éven keresztül csinál egy roadmapet, és két éven keresztül fejlesztés, lesz belőle valami. Ebből elég sok ilyen van. Ez nyilván a konzolon kevesebb ilyen indit látsz, de PC-n azért ez elég gyakori. A másik pedig, ami olyan, mint az Ascend, amikor egy csomó A-kategóriás játékon korábban dolgozó fejlesztő csinál egy játékot, A-kategóriás igényeknek megfelel, nyilván kisebb mennyiségű kontenttel, és ott meg valószínűleg mögéjük fog állni egy kiadó előbb-utóbb, mert mutatnak egy A-kategóriás minőséget, ott is mögéjük át, ha jól lennek szóval Microsoft. Igen. Tehát ott megint van befektető, tehát az indik nagyon-nagyon-nagyon sokfélék. Ennek ellenére ezekben a játékokban a befektető is kisebb pénztől, és általában a fejlesztő annál nagyobb beleszólást enged egy játékba, minél több pénzt fektetnek bele, mert annál többet követel a befektető, és a befektető minden esetben azt követeli, egy dolgot akar, többnyire nem tartalmi beleszólást akar, hanem azt akarja, hogy a játék az legyen olyan, mint egy korábbi sikeres cím, mert a legtöbb befektető ebben látja azt, hogy a pénzét jó eséllyel visszakapja. Most a AAA-ról beszél. Igen. A szürreális méretű nagy innovációk, amikor kísérletezünk valamivel, azt láttuk olyat, amikor megengedik, a Sony megengedi mondjuk Kojimának, hogy talpaló szimulátort csináljon. Zoli, ne gondold, hogy az bárkinek megengedték volna. Tehát azt a koncepciót, amikor ő felvezette a Sonynál, akkor szerintem ott a társaságnak a fele az úgy volt vele, hogy amikor kiment Kojima, akkor azt mondhatták, hogy mi volt ez a szar? A másik feleg azt mondta, csendet, ez Kojima úr volt. Akkor úgy lesz, hogy mondta. És aztán utána kiderült, hogy mi lesz az a szarnak volt igaza. De hogyha én megyek be, vagy te mész be, vagy akárki más megy be, akkor mi előadjuk, hogy szeretnénk egy postás szimulátort a kőrengetekbe, és a talpából kiúzgáló szálkák, ez fontos szerepet kap a játékban, mire kopik a talpa, egyensúlyozik el a csomagokkal, akkor azt mondjuk, hogy jó, hogy gyerekek, megyetek valami, azt nézzétek a Nickelodeont, az való nektek. Tehát körülbelül ez a különbség. Ez tiszta sor. Tehát a befektető, amikor kicsi a befektetés, nem annyira törődik vele. Amikor viszont óriási befektetés van valami mögött, akkor nagyon kemény restrikciók vannak, és a nagyon kemény restrikcióknak meg kell próbálni megfelelni, nem ütögetem az asztalt. Nem. De egyébként értem, amit mondasz. Ez egy rohadt harapófogó. A Harry-edet adod oda, nyilatkozta ezt a Peter Molyneux, hogy ő irigyli az indit. És akkor pont abban a helyzetben volt, hogy volt egy befektető mögött, és megmondták neki, hogy mit csinálja. Jó, az látja, hogy Peter Molyneux másképp nem csinálja. Én értem az indi romantikádat egyébként, meg ezeket a dolgokat, de azt mondod, hogy egy indi, aki mondjuk hárman vannak egy cégnél, és valahonnan összekalapoztak pénzt azért, igen, hogy elkészítsék a játékokat, hogy ők elég sok ember, jó, valahonnan megvan az a pénz, igen, hogy ők igazából semmit nem kockáztatnak, vagy alig kockáztatnak, igen, kevesebbet, mint mondjuk egy nagy kiadó. Azért bocsánat, tehát hogyha mondjuk bedől egy olyan játék, amire felvettél mondjuk egy 100 milliós hitelt, azért, hogy legyen egy saját stúdiód, azért, hogy az berendezett dolgokkal, azért, hogy emberek legyenek, akik két évig neked dolgoznak. Senki nem vesz fel 100 milliós hitelt egy indie játékra, olyan hülye nincs, kivétel a Cuphead-ese. Én tudok ilyenről, ami Magyarországon is. Ó, szegények. És akkor sejtem, kiről beszélsz, de az nagyon mellé ment. És van ilyenre is példa, tehát... És nem tudom, mennyire ritka ez a dolog. De azt tudom, hogy amikor mondjuk indie fejlesztő csapatoknál vagyunk, akkor azért ott ég a pénz. És bocsánat, emlékszünk arra, hogy amikor ti is csináltátok azt a játékokat, akkor ti is kapásból beköltöztetek a 11. kerületi valamilyen kurva egy kastélyba, az meg, mert csak ott lehetett elkészíteni azt a, nem tudom milyen játékot. Az egy teljesen más, tehát a projekt más, volt. Igen, más, de érted, mit mondok? Hogy embereket kellett a szakmába helyezni, azért kaptuk. De nem ezt a részt akartam kihozni, hanem amikor mondjuk egyszer csak az, hogy nem jött össze a játék, és vissza kell fizetni annak a mecénásnak azt az összeget valahonnan, akkor három műszakot vállalsz a nekiben. De nem kell visszafizetni. Az van, hogy amikor befektet valaki egy ilyen helyre, az hívjuk kockázati befektetésnek, mert akkor azt az ember elbukta, és pont ezért kér sokat. Tehát az a félreértés, hogy nem kell visszafizetni. Ha valaki banki kölcsönből akar játékot fejleszteni, az nem normális. Erre vannak mentoráló cégek, Magyarországon is van, Midas, egyéb ilyen, nagyon sok ilyen cég van, nem akarom őket reklámozni. Ahova odamész, pitchelsz egy ötletet, megmutatsz egy vertikálisztát, és azt mondják, hogy fektetnek bele, vagy nem. De abban az esetben, hogyha elbukod, akkor elbuktad, akkor maximum annyit veszítesz, hogy nem kapsz még egyszer náluk lehetőséget. Tehát azt kéne megérteni, hogy a kockázati befektetés szó szerint azt jelenti, hogy hogy a befektető irányából, hogy jó eséllyel nem kapod vissza a pénzed, ha viszont visszakapod, akkor busás kamatokkal. Tehát ezért nagyobb a kockázat, nagyobb a nyereség lehetőség, vagy nagyobb a bukás lehetősége is. Egy indie nem banki hitelből fejleszt videójátékot, az vagy bazd meg kosztpénzből fejleszti a játékot, akkor pedig nyilván amiatt koplal, meg éhezik, meg stb. Erre nagyon jó példa a Neocor, akiknek volt egy időszakuk, amikor gyakorlatilag az étel is problémás volt, az Artúr király magasságában, szerintem nem tiszteletre ezt elmondani. Az nem most készül? Az már Zoli nagyon, de nagyon fiatal vagy. Nem, az első Artúros játékuk. Ja, mert most is készül valami Ami Artúros még a Ubisoft játék kiadásában jelent meg. Ja, arra gondolsz. Igen. Tehát gyakorlatilag az, hogy végül el tudták adni a kiadási jogát, meg hogy összehozták, majdnem teljesen önállóan az egész játékot, vagy talán teljesen önállóan, mert nem akarom őket ebben megsérteni. Az egy hihetetlen heroikus küzdelem volt, és ők gyakorlatilag valóban sokat kockáztattak, mert az összes idejüket beleölték abba a dologba, és kvázi éheztek. Ilyen van, de ez egy magyar történet. Általában inkább arról van szó, hogy az emberek Nyugat-Európában szeretnek indizni, vagy Amerikában, Ázsiában, ahol van némi tartalékuk. Abban a tartalékban az a várjuk, hogy csinálnak egy játékot. Vagy profik. A visszavonult profi olyan, mint én, aki azt mondja, hogy hát figyelj, igazából van elég pénzem, nem nagyon kéne dolgoznom az elkövetkezendő mondjuk 50 évben, ami még karcolgatok, ha optimista vagyok. És viszont ebből azt ennek a pénzek egy részét szívesen szánnám arra, hogy én a saját hülye hobbimat finanszírozzam. Rengeteg ilyen indie játék van. Rengeteg ilyen. És ne gondold azt, hogy csak 40 éves korukban vonulnak vissza emberek. Valaki 25 éves korában már nyugdíjas játékfejlesztőért, és otthon fejleszti az indie játékait. Ez egy jelentős márcs megint az indiben. Nekik van fizikailag saját pénzük arra, hogy játékot csináljanak. Egy átlagos indie játék prototípus, ha komolyabb, a vertical slicing elvíve, mert tudom, szerettek, és ebben az adatban még nem mondtam ezt a kifejezést, tehát a vertical slice dolog, az durván, most nem számolom azt a durva inflációt, ami most van, de egy évvel ezelőtt, amikor utoljára számolgattuk ezt, akkor egy közepes méretű indie játéknak a ilyen büdzséje, Vertical Slice-a durván 30 milliót simán el lehet égetni forintba, és akkor úgy vagy egy olyan szinten, hogy meg tudod mutatni egy Sony-nak, egy Microsoftnak, vagy bárki más kiadónak, hogy nekem egy ilyen nem van, megfinanszírozzátok el a többit. De ezt még azért elég sokan ki tudják gazdálkodni. Bocs, hogy ilyet mondok, és elnézést kérek minden árufeltöltőtől előre is, meg biztonsági őrtől, de olyan is van Magyarországon, aki ezt a konyhapénzből ki tudja gazdálkodni. Egy kérdés, Indinek mondható az, aki mögé beáll egy jelentős mecénás, egy Microsoft vagy egy Sony, vagy ilyesmi? Az attól függ, mit kér, mert az indie az csak annyit jelent, hogy független fejlesztő. Mondjak egy durva dolgot? Melyik a világ legnagyobb indie fejlesztője? Gondolom a CD Projekt Redet akarod kihozni. Nem, sokkal nagyobb. Na. A Valve? Belegondoltál már ebbe? Hát amennyi játékot csinálnak, szerintem ők már nem nagyon minősülnek fejlesztő. De, fejlesztőnek minősülnek, bőven van. Az Alix után, hogy megcsináltak a legjobb VR játékot így elsőre, amikor VR játékot csinálnak? Tehogy nem. Kurvára fejlesztőnek minősülnek, csak hosszú ideig dolgozgatnak dolgokon, és őket nem köti a pénzek. Nem azért adnak ki egy videójátékot, hogy azt eladják, hanem azért, hogy azzal eladjanak valamit, vagy éppen olyanjuk van. Ők az Indexet akarták eladni, azért jött ki az Alix. És valószínűleg az Index 2 az egyszerűen lesz bejelentve a következő Half-Life játékkal. És az egy indie cég, Zoli. Az indie semmi más, nem óriási cég. Több száz alkalmazottal. De azért, mert az indie annyit jelent, hogy independent, független. Az azt jelenti, hogy nincs mögötte kiadó, aki a pöcsénél fogva rángatja. Indi nagy is lehet, csak ezt mindig elfelejtjük. Akkor ezen a logikán haladva, hogyha a Walmart kitalálna, hogy kiad egy VR sétálós játékot, amiben bejárhatod a Walmartot, a Walmartnak a sorait, akkor ő indi játékfejlesztőnek minősül? Hát valószínűleg a Walmart, mivel valószínűleg nem ért a játékfejlesztőt, megbízna egy céget. Nem, valamit a kiadó lenne. Nem, a Walmart felvenne mondjuk 10 játékfejlesztőt, és legyártatnák velük ezt a VR sétálós. Hát ha semmilyen más befektetőnek a pénzétől nem függ, mert ennyit jelent az indie, akkor így van, akkor ő egy indie játékfejlesztőnek. Hát a Walmartnak nincsen rá szüksége, de akkor a Walmart egy indie játékfejlesztő stúdió. Igen, lenne? Sőt, elárom neked, hogy az Epic is csinált egy saját kis indie játékfejlesztő stúdiót, ami nagyon régen nem hallhatott már magáról, a Cher nevű stúdiót, és attól mindenki rögött rajta, hogy lehet indie, amikor az Epiké úgy lehetett indie, hogy igazából nem kapott senki mástól pénzt. Azt konkrétan az Epic igazdálkodott egy összeget, és abból működött a Cser egészen hosszú ideig. Igazából ez, hogyha viszont ezt így vesszük, akkor ez nem... Ezt így vesszük. Ez nem azt... Akkor viszont elemezzük már, mi a különbség a AAA meg az indie között. A méret és a pénzmennyiség. De most mondtuk, hogy igazából a Valve az elég nagy ahhoz, hogy nem minőségű. Valve azért hoztam fel, hogy mutassam, hogy azért van kivétel, amikor alkategóriás minőségű játékot gyárt egy indie. Ilyen is van, ő a fából vaskarika. Én meg azt tettem hozzá, hogy a Walmartnál is le tudnák ezt kezdeni, és tudnának egy VR játékot. Jó, az egyik az létezik, a másik meg egy hipotézis. Akkor ő indie. Igen, ennyi a különbség, hogy az egyik hipotézis, a másik meg létezik. Ebben a két példában ennyi, igen. A példában ennyi a különbség, de hogyha az elméletet veszik, igen, akkor mi a különbség? Azt, hogy én a Valve-ot azt arra hoztam föl példának, hogy ilyen is van, de igazából ez nem tipikus. Tehát ez a legritkább. A Valve ugye egy másik tevékenységből él, tehát amit tudunk, hogy micsoda, mert mindannyian használjuk. Ahogy a Walmart. Tehát igen. Tehát lehetne a Walmart a második Valve, csak mondjuk kétlem a kvalitásokat azon az oldalon, ami Valve minőségű. De valójában igen. Tehát az a szürreális, hogy az Alix az egy indie játék, ami alkategóriás minőségű. Valójában az alkategória az csak egy adott ráfordított összeget és egy adott minőséget jelöl. Ráadásul ezek a mennyiségek és a minőségek nagyjából nincsenek kimondva, hanem nyilván az előző alkategóriás játékot kell túlszárnyalni, vagy ahhoz minősítik. És ez meg a másik csapdája a dolognak, hogy egy Assassin's Creednek szükségszerűen nagyobbnak kell lenni, mint az előző Assassin's Creednek. Hát azért, hogy ezeket el lehessen kezdeni kommunikálni, de egyébként... Hogy ez különben nem lehet eladni? Igen, mert ha azt hallanád, hogy a Valhalla az ugyanakkor lesz mondjuk, mint az Odyssey, akkor az emberek már is azt érzik, hogy nem egy jobb játékot kapnak. Pedig csak igazából mennyiségi szorzókról beszélünk. Igen, itt van ez a szar káposztaleves, két adagot kapsz és örülj, mert akkor ez jobb. Ugye ez finomabb lett attól, hogy többet vettem neked ebből a szarból. Pontosan, hogy ez a szemléletben. Csak így érdekes, hogy amiről most itt beszélünk, az nagyon elmossa a határt egyébként. De mossam tovább. Ott van a Squadrons, amit teljesen funkció nélkül, VR nélkül próbálták ki. Én VR-rel az egyedüli játék, amivel egyébként heti szinten játszom és multiplayerezek. És annyit mondok el a játékról, hogy az kurvára nem a kategóriás játék. Azért, mert mennyiségileg nem felel meg neki. Féláron adták gyakorlatilag, és azóta se kértek érte pénzt, úgyhogy kibaszott sokan játszanak vele. Kurva jó VR-be, csak VR-be jó, különben használhatatlan. Ebben egyébként kb. Igazad van, nem kellett volna VR nélkül kiadni. Viszont azért jó példa, mert az alkategóriás content minőség, mint mondjuk az Ascend, viszont mennyiségben nem az. De kidolgozottságban pedig igenis alkategóriás játékról van szó, de körülbelül fel annyi content van benne. Ilyet is lehet csinálni, azt egy alkategóriás fejlesztő, egy alkategóriás kiadónak csinálta, gyakorlatilag egy egyébként alkategóriás pénzért fel olyan méretbe és fel annyira adják. Még ilyen is van. Tehát, hogy ez ennyire nincs leosztva, hogy mi az A és mi nem. És az a játék, hogyha Ez szerint a skála szerint mérjük, az körülbelül egy B pluszos játék. Amikor a beszélgetést elkezdtük, akkor viszonylag határozottan körülírta, hogy mi minősül AAA-nak. Most meg már ott tartunk, hogy a AAA az igazából olyan, mintha egy ilyen relativizált dolog lenne, hogy hát igazából AAA az is, amiben van, a AAA előfeltétele a nagy mennyiség, de hát AAA-nak mondhatjuk gyakorlatilag a Squadrons. Most pont azt mondtam el, hogy nem AAA a Squadrons, hanem B plusz. Csak tripla és kiadó, tripla és pénzből fejlesztettem. Igen, bocsánat, kiadón elragadtam, mert az elkrácot ugye a tripla kiadó. Nem, az egy B-pluszos játék, minden paraméterében, a kategóriás kivétel a mennyiségben. Jó, én a kiadóra szorítkoztam, elnézést, rosszul fogalmaztam. Vonuljunk akkor ezen tovább. Jó. Nem, azért állítson meg fel legalább olyan vonalmértékeket, amiket egyértelműen mondhatunk. Szeretnél standardeket, az a baj, nem fogsz tudni standardeket kapni azért, mert csak ahogy jól mondod, relativizálva, az előző játékhoz képest van relativizálva. Tehát ugye úgy működik a piac, hogy megjelenik egy játék, és amikor te azzal játszol, és az mondjuk jelentősen jobb, mint az előző contentben, több, jobban érzed magad benne, akkor ébred benned egy jogos elvárás, hogyha te legközelebb ennyi pénzt adsz egy játékért, akkor ennél vagy legyen jobb, vagy legyen legalább ilyen. Ugye? Én meg kopogok, bazd meg. Igen, tehát legyen legalább ilyen. És igazából itt kezdődik az, hogy kénytelen ugyanazt csinálni még egyszer. Tehát a kiadó tudod, hogy mivel próbálkozik? Hogy a következő részben a lehető legkisebbet lépje előre, mert különben a következő kurva nagy lépésnél már kurva sok pénzt kell belefektetni. Egy kérdés, valahol, bárhol a fejlesztés során, és kurva demagóg leszek, de próbálj meg értelmezni azt, amit mondok, bárhol a fejlesztés során kitétel az, hogy a játék egyébként jó legyen? Tehát, hogy élmény legyen vele játszani? Vagy igen, igazából... ez a kérdés megint onnan fakad, hogy nem válasszuk szét a szerepeket. A fejlesztő részéről mindig igény az, hogy saját magamban jó játékot csináljak. Az, hogy a kiadó ezt mennyire partnerkedik ebben, vagy mennyire gátolja, vagy a határidő ezt mennyire nyírválja meg, vagy hogy mi lesz belőle a végén, az egy másik kérdés. De a szándék az a legtöbb játéknál állítom megvan, hogy jó játék legyen. Még az is, amire azt mondod, hogy mi ez a szar? Ott is megvolt az elején a szándék, csak nem sikerült. Ezt általánosan mered mondani, hogy a fejlesztő az mindig jó játékot akar letenni az asztalra? Hát figyelj, fejlesztőből is többféle van. Én akik fejlesztőket ismerek, azok elhivatottak és imádják a munkájukat, különben nem 16 óráznának, úgyis, hogy nincsen kiírva a crunch time. Azért vettem ezt fel, mert hogy egy visszatérő dolog, itt az Other Side-ben is többször fölmerült már, hogy amikor megjelenik mondjuk egy pocsék játék, az hol csúszott el? És, sok helyen csúszhat el. És persze sok helyen csúszhat el, csak ugye nagyon sokszor csúszik el most már egy-egy ilyen AAA megjelenés, és óhatatlanul felmerül bennem, hogy lehet, hogy az egésznek az origója az valahol ugyanott van. Ugyanannál a pozíciónál, ugyanannál a mondjuk rosszul gondolkodásnál, ugyanannál a kommunikációs problémánál, akkor viszont ez egy iparági szintű probléma. Mert azért mondom, mert egy túl sok szereplőt érint, túlságosan hasonlóak a tünetek, és itt fogom majd rámenni a specifikus dolgokra később, mert ugye azt mi sem feltételezzük, hogyha elfogadjuk azt, hogy a fejlesztő az azért csinálja ezeket a játékokat, mert jó játékot akar csinálni, akkor ugyanezzel a megengedő gesztussal azért tételezzük fel, hogy a kiadó se akar rossz játékot kiadni, hiszen, mint ahogy leszögeztük az elején, a kiadó szóval pénzt akar keresni. A kiadó nem érdekli, mert néha a rossz játék is sok pénzt hoz. Valóban, de a következő az már nem fog. Csinál egy másik franchise-t, ha nem franchise játék, nem érdekli. Nem fognak új franchise-okat csinálni, tehát ez már tényleg az éra, ahol ha új IP-k születnek, az már nagyon-nagyon meglepő. De ez nem AAA. És a Death Stranding is új franchise. Ez most pont nem volt egy jó példa. Ez egy új franchise. Az egy nem jó példa. Nem sikerült, de egy új franchise. Tehát új franchise-ok azért vannak. Azért a Fallen Order is egy új franchise lett, a Galaxis Őrzői megint egy új franchise. Jó, persze be lehet Marvel-kedni, hogy ez egy Marvel játék az őrző. De a Marvel játékban nagyon sok film és nagyon sok gyártó. A keletkezésének a körülményeiről azért beszéltünk már egyrészt a Fallen Order, hogy született. Tehát akkor itt a ki követelték a játékosok, mert két Battlefront után már akartak. Aztán átszkíneltek egy kardozós játékot egyébként. Igen, tettek hozzá egy tök jó történetet. És tegyük hozzá, hogy ott az Electronic Arts kockáztatott egy kurva, hogy ott pont egy olyan dolgot, ami... De abban az évben a Squadron szóval is kockáztatott, és mindig sártának befejezem. Azért az EA-nek az első játéka hosszú-hosszú évek után, ahol bevállalták, hogy Unreal Engine lesz a játék alatt, és nem pedig ez a szájba tekert Frostbite, ami gyakorlatilag most már szerintem a DAS se tudja, mire jó. Figyelj, a Frostbite van a Squadron szóval, azt is tök jól működik. De azért az attól függ, hogy kinek a kezében van. Tehát egy játék engine az megint nem egy... Tehát a játék engine-eket is úgy kezeljük, hogy a játék engine az valamire képessé tesz. Ebben valahol van igazság, de már egyre kevesebb. Hogyha a játék engine-hez ért egy fejlesztő, akkor gyakorlatilag mindent ki tud beletekerni, mert már egy játék engine-nek a grafikai része egy szabványos dolog. Ugyanazt tudja bármelyik játék engine, egy-két új feature-t bevezet ez meg az, a következőben megjelenik az utána következő változatban ugyanaz a feature. vagy nem, hogyha még nincs életképessége, mint a Nanitot most senki nem másolja éppen, mert még várnak, hogy mikor a Nanit technológiát zárja be, mert egyszerűen olyan mennyiségű asszetet kell hozzá generálni, vagy nem olyan mennyiségű, hogy olyan méretű lenne a játék a végén, hogy egyszerűen nem férne el a jellegi konzolnak az adathordozóján, csak egy ilyen fél órás játék, az meg annyira nem király, hogy az egyteles ügyesztelet kevés a játék, az minden pályánál telepíts egy újat a következő. Törzs le az internetről, vagy valamit, tehát túl nagyok lesznek a játékok, tehát azt nem másolják, de alapvetően minden más feature-t egymásról másolnak a játék engine fejlesztők, tehát a Frostbite sem rosszabb igazából, mint a többi, csak egyszerűen bizonyos dolgokat rosszul menedzselt vele egy-két cég, és azóta rossz lett a hírneve. Tehát érted, hogyha leveszem a címkét egy játék elől, nem mondod meg melyik játék engine, de nem te nem mondod meg, gyakran én sem. És simán rámondok valamit. Ez az a fajta túlzott magabiztosság, amit rajtam számok értek legutóbb. Tudod, van ez a bizonyos görbe, hogy az elején, amikor most nem, te valahol vagy rajta, nem az elején, most nagyon rossz vagyok, de most már azért végigmondom, hogy hát nem tudok bele kimászni, hogy amíg valaki nem ért valamihez, addig kurva magabiztos. Tudjátok, itt van fönt a, most próbálom betolni a kamerába az ujjam, itt van fönt a magabiztossági szint. Ha elkezded megtanulni ezt az adott területet, egyre csökken a magabiztosságod, lefelé mész, és van egy bizonyos pont, amitől már tudsz eleget, az már az elég sokat tudok kategória, és akkor elkezd fölfelé menni a magabiztosságod. És amikor eléred a sekhülye amatőrt, aki beleüvölt a képedbe, azt a szintet, akkor már szakértő vagy. Tehát mire visszakevered magad odáig, hogy merjél ugyanolyan nagy pofával nyilatkozni valamiről, mint a legelején, amikor nem tudtál semmit, addigra már szakértő vagy. Ez egy ilyen általános bizonytalansági görbe. Látod, ez az emberben így van. Ez az új társadalmi lelkület, amikor ezt valaki felismeri, és pont ezért el se indul. Hát az nagyon nagy baj, nagyon sokan nem indulnak el. Tehát a lényeg az, hogy a fejlesztő irányából mindig akarják azt, hogy az jó játék legyen. Aztán néha a körülmények miatt nem sikerül, de figyelj, el kell fogadnunk valamit. A játékfejlesztés ugyanolyan, mint mondjuk Elon Musk ígéretei. Kutatásfejlesztési terület. Tudom, hogy nem csinálunk akkora dolgokat, hogy autót küldünk a föld körüli pályára, meg nem ígérjük meg, hogy meg 2021-ben már 15-en élnek a Marson, ami kurvára csúszni fog. De Elon Musk sem tartja be. Tehát azért nem tudom, látod, de hogy halad előre a srác, tök jó dolgokat csinál, nagyon szeretjük. Mindenki nagyon szereti várni azt, hogy hú, mi fog történni, milyen jó dolgokat hallunk. De igazából ez, tudod, az az ember, aki ezt azért mondja, hogy a befektetők még több pénzt olyannak a cégeibe, és aztán előbb-utóbb talán sikerült. Elon Musk egy mém egyébként. Észrevetted? Ő magából csinál mémet szerintem. Tehát ezt szándékosan csinálja. Ő neki fontosabb, hogy beszéljenek róla, mint hogy létrejöjjön az a valami. Ugyanakkor hatalmas eredményeket ér el, mert amit az elején behazudik, vagy bevizionál, azt előbb-utóbb aláraknak pénzt, és egy kurva nagy csúszással, de előbb-utóbb megcsinálja. Tehát a videójátékipar is ehhez kezd hasonlítani. Ugye ahogy nyilván piciben, tehát nem akarom Elon Muskhoz hasonlítani ezt a területet, ami videójátékokat csinál, nem űrhajókat, bazd meg, nyilván van közt a több nagyságban lenni a különbség. Itt is arról van szó, hogy egyre bonyolódik a kurva videójáték, egyre több mindent nem tudunk. És nem az, hogy a hardware milyen, mert PC alapú a hardware. Kipróbálunk mechanikákat, próbálkozunk a játékosok irányába valamit kitalálni, vagy nem, vagy éppen... Tehát kísérletezünk, és a kísérletezések az gyakran elég csúnya pofára esésekkel végződnek. És vannak játékok, amik nem sikerülnek jól. És akkor a kiadó eldöntheti, hogy cancel, vagy kiadja úgy, ahogy van. Hát az elektronikát, akkor nem faszabb dolog, töltsétek be dobozba azt a szemetet. Tehát, de ilyen, ez nem új keletű dolog, 80-as években volt, tudok neked ilyen példát mondani, foci játékról, matchpoint például. De nagyon megváltozott azóta egyébként a piac. Hát figyelj, Zoli, tudod mi az? Igen, egyrésztről igen, másrészt, hogyha analógiákat kell keresni, eléggé benne vagyok azért a régi játékoknak a sztoriába, és hidd el, hogy nagyon ugyanazok a dolgok ismétlenek, félelmetesen ugyanazok, mások a számok, mások az emberek, és mások az okok. De igazából ami miatt eljutnak projektek odáig, az ugyanaz. Ugyanúgy a marketingbe behazudnak mindent, akkor is lehazudják a csillagokat az égről, aztán talán a játék pedig ilyen, mi ez a szar kategória, és utána próbálják meg híres emberekkel, meg ilyesmi, meg marketingelni, hogy ez mégis miért jó. Tehát ez most is van. Death Stranding. De igazából annyi, hogy változtak a számok, érted? Nagyobbak az összegek, nagyobbak a befektetések. A AAA kiadó visszakerül az eredeti témához, tehát nagyon nem mer kockáztatni. A kockáztatás azt meghagyja piciben, mint a kibaszott kakasviadal a kedvenc játékodban, amit annyira szerettél. Ja, igen, mert akartak valami újat, ilyen még nem volt benne, de a mechanikát nem mernek változtatni, mert attól félnek, hogyha nagyon megváltoztatnak a Far Cry mechanikát, nekem is lenne tippen milyen irányba kéne változtatni, ne legyen ilyen dögunalmas. Tehát, hogyha meg akarnak változtatni, akkor félnek attól, hogy a Far Cry vásárlók, ilyenek egyébként vannak, a Far Cry vásárlók, sokan egyébként, jelentősen sokan, ezek az emberek nem vennék meg a játékot, mert nem találnak elég Far Cry-nak. Tehát ez az a baj, én sem mernék sorozatot csinálni, soha, nem is mennék bele. Azért fura ez nekem, mert hogy erre van legalább két példa, hogy ez nem így van. A, És van 800, amikor így van. Igen. Nem, keresünk már olyanokat, amikor tényleg megváltozott a játék, és ez szignifikánsan kihatott negatívan az eladásokra. Mert most például nekem kettő jut eszembe, a mi üdítő kivétel, ez alól, ha egyáltalán kivételről beszélhetünk, a Resident Evil 7, amikor teljesen újra szabták az egészet és felfrissítették az egész franchise-t, a másik pedig a God of War. Tehát az azért az jelentősen megváltozott mind tónusában, mind megközelítésében. Maradt ugyanúgy egy hack and slash, de... Nagyon nagy a különbség a játékok alapmechanikájának kitalálási időpontja és az adott folytatásnál, amikor már nem bírod elkerülni a revíziót, mert egyszerűen már olyan régi, avélyatos az alapmechanika, hogy csinálhatnád azt a klasszikus dolgot, de inkább kockáztatsz, mert mondjuk azt látod, hogy a franchise-odban fogy a vásárlóerő. Ennyi. Mikor jelent meg az előző God of War, Zoli? Mert az utolsó? Igen, a kettő között. Hány év telt el? Kurva sok. Majdnem egy generáció. Igen, pontosan. Uh-huh. Ez a magyarázata ennek a dolognak. Na jó, de hát úgy nem forrad kevés egy játék, hogyha meg se jelenik. Tehát, azért, mert a bizonyos játék stílusból a piac, egyrészt bizonyos idő alatt termeljük ki azt a játékot, másrészt bizonyos mennyiséget vesz fel belőle a piac. Érted? Tehát a God of War a saját idejében, amikor elindult PS2-n, akkor kurvára mainstream volt ez a hack and slash típus. Aztán a hack and slash típus már nem volt annyira mainstream. És ugye látszott az a PS3 időszakban, hogy megjelent az a borzasztó előzmény God of War, az Ascend, vagy hogy a faszba hívták, azt az valami nagyon szar volt. És ugye megjelent a harmadik rész, az viszont jó volt, annyira jó volt, hogy még PS4-en is remékelték, mert azért annyira nem voltak jók az eladások, hogy mondjuk behozta volna az árát, és a PS4-es remékkel együtt hozta be az árát. Tehát így igazából vannak ilyen érdekes kérdések. Ott már azért volt szükség egy revitalizálásra, mert már nem ment volna az új generáción egy űrfelvételből nézed az ilyen pici figurát, és hogy mutatod meg úgy a konzolt, érted, hogy mit tud, bazd meg. Ugyanaz, mint eddig, csak szebb egy picit. Hát a Ratchet & Clank-nek azért mégiscsak sikerült, például. Csak érdekes, hogy megint a Sony is példával. A Ratchet & Clank-nek milyen okból sikerült? A Ratchet & Clank az első játék is pont így nézett ki, baszki. Mármint a saját korába viszonyítva. Én játszottam majdnem mindegyikkel. Az oké. Mi a bal remék? Az ugyanaz. A felnőtt humort elfelejtették belőle, és most tették vissza. De én most nagyról beszélek, tehát hogy ugyanúgy nézed ugyanaz a nézőpont, és nem a God of... Az abban, hogy kezdek kicsit eltolódni az egész, és nem fogom tudni, hogy honnan indultunk végeredményben. De azért látunk példát arra, hogy igenis hozzá lehet nyúlni egészen bátran egy franchise-hoz. Hát azért szóval sokkal több az olyan példa, hogy változtatnak, és akkor az eladás csökkent. Ezt nem biztos, hogy látod a mutatóknál, de ez az oka, hogy nem mernek. Ez nem egy hipotézis, egy általánosan elfogadott fejlesztési irányelv. Van egy sorozatod, akkor ne változtass. Hanem változtass picit, és az a kísérletez. A legjobb példára tényleg a Ubisoft, aki óvatosba próbált az Assassin's Creed-ekbe, mert az több mint 10-valahány év, 15 éve van velünk, 16. Ott nagyon lehet látni ezt a folyamatot, azért hozom mindig ezt, nem azért, mert én már kiebrándultam vele, mert elég régen nem játszok Assassin's Creed-ekkel, meguntam, mert mindig ugyanolyan, nekem meg az a bajom vele, pont ami ellen most pofázok. Tehát igazából ott az van, hogy ott mindig beleraktak egy kis mini játékot, ami különbözött, és amikor az bejött, akkor csináltak belőle egy olyat, amikor az erősebb volt. A legjobb példa erre a Black Flag. Ugye az úgy indult, hogy a 3-asba beleraktak a szingapúri fejlesztő stúdiójukkal, ami előtte alapult 30 perccel, fél évvel, hogy csináljanak egy ilyen hajós mellék zöngét a dologba, ugyanúgy beletettek egy ilyen vadászos dolgot, emlékszel, hogy nem lehetett eladtad azért, de nem lehetett mit venni a pénzből. Abba volt az, hogy vadászatra nem az volt, hogy abból kraftolhattál valamit, hanem bármi, amit levadásztál, annak a prémét elbírtad adni. De idő után már semmit nem bírtál venni, tehát így ott teljesen irreális volt. Bele volt téve egy vadászat rész, de semmi értelme nem volt gyakorlatilag. Volt egy ilyen játék mostanában szerintem még pont idén, hogy összetudtad szedni a pénzt, de nem tudtad mire elkölteni. Ez tipikus példája annak, amikor a játékmechanika nincsen végigvíve. Ott is belartak a vadászatot, mert viszonylag egyszerű volt implementálni, el lehetett adni, mert a boltokban egy plusz áru cikk az nem volt túl nagy dolog, de nézték, hogy az emberek vadásznak, mert minden szarul achievementet kapta. 3 medve, 1 achievement, stb. Tehát ilyen nagyon béna mechanika el volt. Megcsináltak a hajós részt is. A hajós részben szintén a végigjátszott összes hajózat, kaptál itt egy achievementet. Ez nem csak azért van, hogy te örülj neki, hogy kaptál egy achievementet, hogy jaj, kaptál egy ilyen kis színes csillogó lófasz, meg kaptál X2-t, hanem igazából az azért is van, mert a fejlesztő látja, hogy hány százaléka az embereknek milyen achievementeket szerzett meg. Ugye a progress-re is szoktunk kapni, erről beszéltünk a Death Stranding kapcsán. És igazából ezeket vizsgálják, és azt látták, hogy a vadászat rész tetszik az embereknek, és a hajós rész is tetszik az embereknek. Utána mi történt? Átpakolták nem csak ebbe a Far Cry-ban is, hogy a mit tudom én, milyen 6 villveszőt kilövő segbebaszós nyílhoz le kell vadászni, mit tudom, medvét, meg egy zergét, meg egy nyulat, mert a pompon farok kell a nyíl végére, és abból kell kikraftolni a nyílat, összekötötték a fegyverfejlesztéssel. A hajózásból pedig az annyira bejött az embereknek, abból csináltak az meg egy komplett olyan Assassin's Creed-et, ahol pedig azt, már az Assassin's Creed hányad volt kísérleti. Csak tudod mi, csak egyébként azt se felejtsük el, hogy ez amiről te beszélsz, ez két generációval ezelőtti szemléletmód volt. De ez most is tart. A hajózás dolog még benne van a játékban. A vikinges játékban... Hát, persze, hogy nem vették ki. Elég durva lenne, hogyha a Black Flagből kiszedtek volna a hajózást. Nem a Black Flagben, hanem azóta, azt mondtad, több, azóta pár generáció eltelt, most már nem a Black Flaggel játszunk, hanem mondjuk egy vikinges játékkal, de a görögös érában is benne volt elég hangsúlyosan a hajózás. Tehát megtartották azt az elemet, vagy csak azt akarom mutatni, hogy ez így működik. Tehát beleraktak egy teszt darabot, és a teszt... Nem tudok másra visszamenni, mert amit most raknak bele teszt darabot, azt nem tudod, hogy mi lesz belőle legközelebb. Lehet, hogy a kakas viadal annyira be fog jönni az embereknek ebbe a játékba, vagy a következő Far Cry-ba egy kakast fogsz alakítani, aki mondjuk mit Rocky edz a meccsre, tehát most hülyéskedtem, de nem tudjuk, mi lesz belőle. Akkor se tudtuk, hogy azért kell hajózni, miért a hármas Assassin's Creed-ben neked megvolt, hogy mi a fasznak kell hajózni egy indiánnal. Tehát így... Nem is emlékszem hajózásra abban. Pedig volt hajózás, csak annyi, lehet, hogy pont te voltál az, akinek gondolkoztak, hogy legyen Black Flag, vagy ne, ez az Oli nem játszotta végig, bazd meg, ez valószínűleg ez rontottad a statisztikát. De a lényeg, hát hogy abban volt legelőször hajózás is. Nem akarsz visszajönni a kamerába egyébként? Így sokkal jobban nézek. Igen, így. Próbálok tetszeni a nézők. Mondta valaki, hogy gyúrtam, nincs igaza. Oké, tehát a lényeg, hogy kipróbáltuk egy mechanikát, és ez mára látható, hogy mivé fejlődött. Tehát ma már ilyen eklatáns része a sorozatnak. De kicsibe vezették be. Kipróbáltak egyébként a Konstantinápolyosba a Tower Defense-et is. Azóta is benne van? Nincs. Nincs. Mert az emberek, mi a fasz Tower Defense? Egy alkategóriás esetekben, probably faszom. Nem, senki nem játszott vele. És ez végigkísért az egész franchise-t, tehát hogy berakták kicsibe azt a dolgot, kísérleteztek vele, tetszett, nem tetszett, tetszett, maradt. Eltűntek az Assassin's Creed-ből a kísérgetős küldetések, alig vannak benne. Mikor tűnt el? Amikor a szindikétben elkezdték bevezetni azt, hogy csillagozd a küldetést, emlékszel arra a baromságra? Nem, nekem a szindikét kimaradt, elkezdtem terítődni nagyon az Assassin's Creed-ek. Nem csodálom, de ott volt az a rész, hogy megkérdezték a játékosokat, hogy mennyire tetszik neked ez a küldetés, hogy ettől három vagy ettől öt csillag, mert nem emlékszem rá. És lehetett pontozni. És akkor így beraktad ilyesmi, és kaptak vissza a Ubisoft-tal egy jelentékeny mennyiségű mintát, hogy mindenki egy pontosra minősítette az összes kísérgetést, mert az volt a minimum, amit adni lehetett, és így azt mondták, hogy hát akkor ez kiesik, és onnantól fogva nem kellett kísérgetni. Egyébként meg a Black Flag arra is jó példa volt, hogy úgy volt népszerű, hogy az Assassin's Creed-es témát kurva finoman belerakták. Tehát az egy ilyen kis halványvékony szál volt, hogy nyomokban Assassin's Creed-et tartalmaz, mint a Tururudiban a magyarok, kb. Annyi volt benne. És tetszett az embereknek, és mit fejlesztettek utána? Egy csakkalózós játékot. Megvan? Ez a Skull & Bones. Igen. Nem mondtam, hogy sikerült, csak azt, hogy fejlesztettek. És igazából az AC-ből utána kivették a kalózos dolgokat, de benne hagyták, újra visszavitték a sztorit, és benne hagyták megint a hajózásos részt, annélkül, hogy ez különösebben nagyon magyarázni kéne, hogy egy ilyen mezitlábas egyszeri hős, mint mondjuk a fiú vagy lány görögünk, vagy a fiú vagy lány vikingünk, az jó, a vikingnél eléggé kapcsolódik oda a hajózás, meg végülis a görög szigetek is azért eladja ezt valamelyest, de azért, hogy kapitány egyszerre, meg hogy harcos egyszerre, az azért úgy nem feltétlenül. Mondjuk, hogy az Skull & Bones az egy nagyon rossz példa egyébként pont ezekre a dolgokra, mert hogyha ez tényleg ilyen tök jól automatizált lenne, mint folyamat, nem mint fejlesztés. De mi van azzal, az lett a neve végül is annak a Ubisoftos hajózós játéknak, amit tízeltek mindenhol, hogy milyen kurva jól fog kinézni? És tudod egyébként ez minek készült eredetileg? Mert beszélünk, készivárogtak infók a fejlesztőtől. Eredetileg az a Black Flagnek volt a DLC-je. Így aztán még jobban passzol az analógiámba, tehát gyakorlatilag csináltak egy AC nélküli kalózos játékot. És az AC tovább vitték, és egy franchise-ból kettő lett. De egyébként tudom, szeretett a régi példákat nem hallani, de például a Devil May Cry sorozat, az eredetileg Resident Evil-nek indult. Tehát rengeteg ilyen van. Tehát valamennyit benne kísérletezik. A Dino Crisis is egyébként. Igen. Tehát ha nagyon elmegy az irány a fejlesztésbe, akkor meg szétválaszza két franchise-ot. Itt pedig ilyen óvatosban próbálta a Ubisoft, és akart két franchise-ot, ezek szerint a Skull & Bones vagy mi a tököm, az nem jött be nekik, de megpróbálták leválasztani, vagy még nem jött be. Tehát megpróbálják leválasztani az AC-ről, az AC-t megpróbálják megtartani, de az AC meg, látod, most meg átmegy ilyen szolgáltatás alapú minden AC univerzum, mi a faszom, AC Infinity, vagy valami ilyesmi lesz belőle. Infinity lesz, az igaz. Ezt a címet, tehát ezt elfelejthetnék már ezt a szót, tehát ezt már a játékiparban annyiszor használták, meg autók, borzasztó. És mi lesz, fektetett 8-as lesz a logója, vagy? Mondjuk arra kíváncsi leszek, hogy live service-t hogy lehet csinálni az Assassin's Creed-ből, de térjünk vissza a... Nagyon szívesen felvázolom neked, a lényeg, hogy fizess. Ez felől nem volt kétségem. Arra vagyok kíváncsi, hogy mit fog... Kérdés. Fejlesztődik egy AAA játék? Nem fejlesztődik, fejlesztődik. De jó lenne a fejlesztő, de hátad ülnek a fejlesztők és néznek, vagy fejlesztődik. Jó, most direkt nácisztam, bocsánat. Fejlesztődik egy AAA játék? Tudtam. Just is triggerellek. Tehát, még egyszer elmondom, fejlesztődik egy AAA játék. Köszönöm, mondd el még egy a kiadó... Beveszem a nyugtatóban. A kiadó szempontjából... Azt nekem is egyet meg kell. Hogyne, nagyon finom. A kiadó szempontjából meg kell ütnie egy minőségi létszet? Egy férfi, egy hármat. Jó van. Maximum elhallgatsz. Nem jött három, bocsánat, valahogy beszorult megint ebben a szarba. Jó, köszönetem a díleretnek. Szívesen, de. Egyébként egy mentolos cukrot fogyasztunk, csak mondom, hogy... Persze. Mentolos a... Mentolos. Igen. Felszísz még egy-két golyót? Nem, kielvezem ezt a kettőt. Köszönöm mindkét golyódat. Na, a kérdés az, hogy a kiadónak mi a legminimálisabb elvárása egy AAA játékkal szemben? Pénz. Amikor leteszik az asztalára. Én, mint fejlesztő, leteszem az asztalra neked, mint kiadónak a AAA játékot. Neked mi az elvárásod velem szemben? Nem teljesen így megy. Tehát egy kiadó nincs olyan hülye, hogy fogja és megvárja, amíg megesz a fejlesztés a végére, és akkor leteszed az asztalra, hanem vannak előre megállapodott szerződésben vannak úgynevezett milestone-ok. Uh-huh. Akkor azt mondják, hogy erre a ponton ennek kell elkészülni. A fejlesztő felmutatja ezt az elkészültséget, akkor megkapja ért az addigi zsatont. Különben nem. Tehát a kiadó végig látja, hogy áll a játék. Oké. Okay. Megint felteszem ugyanazt a kérdést, hogy mi az a minimum, amit el kell érnie egy játéknak, hogy AAA-nak minősülhessen? Amiben szerződtek, Zoli. Ilyen nincs, hogy minimum. Tehát alkalmasan ez a minimum lehet az is, hogy elég, ha a játék elindul. Hát ha ilyen hülye a kiadó, ami nyilván nem ilyen hülye, akkor igen, lehet. Csak hogy érezzük, hogy milyen fogalmazásokról beszélünk. Tehát például ilyenekről beszélünk, hogy 4K 30 FPS-t kell tudnia, vagy... Mondjuk az nagyon meleg volt, amit mondtál arról a hülye című új Battlefield Front lófaszról, amit a DICE csinálta. Az FPS szám az azért elég meleg volt. Igen. De csak így felmerül bennem, hogy milyen részletességben van ez benne, mert nyilván a kiadó, hogyha pénzt akar keresni, neki nem érdekes az, hogy a ray tracing mennyi területen legyen tetten érhető a játékban. Rendkívül kidolgozott szerződést szoktak írni. Vannak technical milestone-ok, vannak art milestone-ok, vannak kifejezetten mennyiségi milestone elemek egy ilyen szerződésben, ezeket mind teljesíteni kell. Mindet bizonyítani kell a kiadó előtt, a kiadónak a egyébként fejlesztő szakemberei veszik át. Nyilván nem a pénzügyi emberek nézik meg, mert azok se tudják, mit néznek, hanem a szakértő, aki játékfejlesztő, és annak megfelelően zajlik a fejlesztés. Tehát amikor le vannak ezek fektetve, akkor előre tudják azt, hogy milyen játékot rendelnek hogy meg végeredményben. Pontosan tudják. Oké, okay, csak hogy a folyamat hogy előttünk legyen, mert így egyszerű lesz értelmezni azt, amit ahol végeredményben most tartunk 2000-ben. Senki nem ad pénzt neked arra, hogy csinálok egy kis nyulat, vagy lehet, hogy egy kacsapástétomat. Tehát akkor mondjuk vegyünk egy képzelt esetet, mondom, képzelt esetet veszünk. A Take-Two megrendeli a Rockstar-tól, nem, ez nagyon, nagyon aktuális. Mi legyen mondjuk a... Aztán kiadják egy mobiltelefonos fejlesztő cégnek. Mit vegyünk? Legyen az Electronic Arts, és legyen mondjuk a Respawn, oké? Okay? Tehát a Electronic Arts berendeli a Respawn-tól a Jedi Fallen Order 2-t. Szerintem megtettem el. Igen. Oké, okay, berendelte. Akkor ezek szerint erre az EA oda csúsztat a Respawn elé egy szerződést. Ebben a szerződésben benne van, hogy a játéknak mondjuk nyugodtan nyom meg a gombot, hogyha a hülyeséget mondok, benne van, hogy mondjuk legalább 8 órásnak kell lennie. Ilyen biztos, hogy ez benne. Mit tudom én, hogy tartalmaznia kell egy co-op módot. Benne van, hogy... Bárcsak, benne lenne ez. Benne van, hogy nyitottnak kell lennie a DLC-kre, amit bevállalja a fejlesztő, hogy pixelig szupportálja. Igen, ilyenek is szoktak benne lenni. Oké, okay, akkor menjünk lejjebb. Tartalmaznia kell mondjuk olyan dolgokat, hogy stabilan, vagy stabilan kell tudnia tartani mondjuk a 30 FPS-t. Ha mellé van írva, hogy milyen hardware-en, akkor igen, tartalmazhat ilyet. Lehet technikai követelmény, persze. De egyébként a szerződést azt nem a kiadó szokta így meg elkészíteni, hanem az egy több hetes procedúra, amiben részt vesznek fejlesztők, ügyvédek és mindenki. Okay. Együtt dolgozzák ki, és abban azért a fejlesztő is tesz ajánlást, hogy szerint ennek kéne benne lenni, meg a kiadónak is vannak igényei, és ezeket ütköztetik, megbeszélik ilyesmi. Tehát végeredményben, amikor ez a dokumentum elkészül, uh-huh, mindkét fél aláírja, igen, akkor megkezdődik a fejlesztés, és amikor készen van a játék, akkor itt nem mindegy bevásárló listáról elkezdik kvázi stigulázni, megvan, megvan, hasonlat, megvan. Így van. Amikor van egy leadás, mondjuk egy milestone, mondjuk elérlek egy 4 hónapos fejlesztési ciklusnak a végét, valamikor egy hónapos egy milestone, valamikor 4, valamikor 6, tök mindegy, bármi lehet, elérik a végét, akkor így nézi az ember, hogy oké, okay, akkor nézzük, mit tudom én, 25 darab ellenfél karakter modell, csontozva, megnézik, és akkor elkezdik, ott van a folderban, igen, ez a tétel szám, felhozza, és akkor egyesével végignézi az a technikai szakemberőket, keresi benne a hibákat, nézi a koncepttartóhoz képest, hogy van-e valami nagy eltérés, általában akkor már nem szokott, többnyire csak darabszámon szoktak szívózni, mert azért a fejlesztőnek a művészeti vezetője ezt megoldja, meg a gyártás vezetője, és megnézik, oké, megvan pipa, oké, az egész pak pipa, következő pak, programozás, alap, mit tudom, vívás mechanika, Fallen Order 2-be, ötféle kombó, lófaszom, akármi, megnézi, kipróbálgatják, öten nekiülnek, elkezdenek vele játszani, rendben, megvan. Ha valahol fagy, akkor is elfogadja, csak felírják, hogy van egy technikai probléma, hogy itt 15 percenként szétfogy az egész a geciben. Ugye? Ilyen néha van. Tehát, és ezt szépen lelistázgatják, és akkor elfogadják. Az elfogadásnak többnyire vannak azért hiátusai, ilyenkor vagy azt mondják, hogy addig nem fizetik ki a milestone pénzt, amit ez nincs meg, vagy azt mondják, hogy elfogadják azzal a feltétellel, hogy a következő milestone-mal ezt is pótolni kell. Ez a dokumentum mennyire jellemző, hogy bővíthető menet közben? Nem szabad, hogy bővíthető legyen, mert a megállapodás pillanatában már a játéknak feature kártya van, ami azt jelenti, hogy onnantól fogva a játék nem változhat meg fejlesztés alatt. Különben soha nem lesz kész. Mármint a dokumentumnak a megszületésekor a játék már valamilyen státuszban van? Hát hogy a fenében, van belőle egy vertical slice. Az oké. És nem, van a gyártási fázis, meg van a experimental gaming design fázis, amikor megpróbálnak összerakni valami működő játékot, amikor nézik, hogy mi az, ami jó. És amikor a szerződés keletkezik, akkor már mindig van egy vertical slice, és ahhoz képest csak maximum mennyiségi különbség lesz, a mechanikák abban már benne vannak. Nagyon-nagyon ritka, hogy változik, és amikor változik, akkor abban nagyon sokszor baj van. Tehát akkor ez a dokumentum, szándékosan megyek lépésről lépésre, itt ez a dokumentum, ehhez hozzáteszi a sajátját a kiadó, nyilván, és hozzáteszi a sajátját a fejlesztő, hiszen ennél az asztal nem mindenki együtt beszélik, meg így van. Hogy... Együtt alakítják ki. Igen. Körülbelül egyenlő arányban, hisz az egyik a pénzt teszi bele, a másik a tudását teszi attól hozzá. Attól függ, mennyi pénz van a játékban, meg hogy mennyire erős a fejlesztő, meg mennyire erős a brand. Itt azért nagyon-nagyon változó, hogy melyiknek nyilván van nagyobb sova. Nyilván nincs sok pénz, akkor nem tudnak olyan fejlesztőt megfinanszírozni. Hát láttuk a Square Enixnél mi van, amikor a Square Enix mondjuk jobban beleszól a Crystal Dynamics munkájába, mint amennyire nyilván, kérdezik. Nyilván, meg van rendelve, akkor más a dolog, de klasszikus esetben most egy klasszikus dologról beszélünk. Zoli, ez kb. Azonos gyakoriságú esetek. Jó, oké. Próbáljuk meg valahogy striktelni ezt az egészet, mert hogy legalább a példánál konzisztensnek tűnjön, és ne legyen ennyi szürke zóna. Tehát akkor elkészült ez a dokumentum, kész mindenkire, aláírta, meg tudják valósítani, 5 éven belül játék lesz. Remélik, hogy meg tudják valósítani. És bárcsak, bárcsak 5 év, általában 2 évesek a szerződés. Oké. Ez önmagában felel egy csomó probléma. Nem jön össze mondjuk a határidő, csúsztatni kell a megjelenést. Így van. Ez a dokumentum egyébként nyilván ez egy NDA-s dolog, de ez ilyenkor már tartalmazza azt, hogy mikor jelenik meg a játék? A tervezett megjelenést mindenképpen, igen. Jó. Tehát van egy dokumentumunk, ami elég alaposan közrefogja, hiszen játékfejlesztő, meg a kiadó részéről egy játékfejlesztő szakember is benne van. Ő részletekben menően meghatározza, meg kidolgozzák együtt, hogy milyen lesz az a játék, mit fog tudni, mire lesz képes, hogyan fogják támogatni. Gyakorlatilag az egész le van fektetve, ebben elvileg így nem lehet hiba, ugye? Mármint a dokumentumban? Biztos helyes hibák vannak benne, de a dokumentum így rendben szokott lenni. Na most innentől kezdve, ha egy játék rossz, igen, és úgy jelenik meg, mint mondjuk most a Battlefield, vagy mondjuk a Far Cry 6. Nálam egy nagyon hosszú ideig visszatérő hasonlat lesz a Far Cry 6. Az egyetlen játék volt, nem, kettő volt, az Outriders volt a másik, ami konkrétan fel tudott baszni. De... Amikor... Far Cry-t szerintem már senki nem tud felbaszni a földön rajtad kívül. Engem nagyon felidegesített. Far Cry az egy ilyen, az egy McDonald's-os menü, tehát azt pontosan tudod, hogy micsoda. Akkor viszont ez egy elég komoly csúsztatás, nem? Hogy fejlesztő az nem tehet róla, hogy ilyen lett a játék. De várj, Zoli, egyrészt te ezt úgy kezeled, mintha ez egy gombgyártás lenne. A probléma az, hogy igen, egy csomó esetben a határidőre valószínűséget becsülnek. Vannak olyan dolgok, amik kérdőjelek, vannak olyan dolgok, amik kutatás vagy tesztelés állapotában vannak. Tehát itt van olyan, hogy nem jön össze. És ezt a kiadó is tudja. Nyilván van, tehát egy építkezésnél is előfordul, hogy rossz az alapozás, vagy elkúrnak dolgokat. Igen, csak itt azért más dolgok is vannak. Menet közben változhat annyira a technika, hogy amit 2 évre leraksz egy projektet, bejön valami új technika, és ezt mindenképpen implementálni kell. Ilyenkor megint leülnek, válságstáb, hogy tudják implementálni, lehet-e, nem lehet, stb. Hát az a baj, hogy ez egy mozgó közeg. Tehát neked a 2 év alatt megváltozik az elvárásod. Egyébként elindul egy 2 éves projekt, és leírják, hogy pontosan mi lesz benne, az akkori piackutatásokon alapul. Érted, benne vagy a fejlesztés közepébe, és mondjuk kiderül, hogy az egész fajta játék stílus az már nem menő. Mert az emberek elkezdtek PUBG-zni. Érted? És mondjuk te csinálsz egy körökre osztott stratégiai játékot, amit most már csak a Neo Corner megcsinál, és szerintem sikeres lesz, legyen az. De igazából már senki nem mer ilyet csinálni. És akkor te mit választasz? Akkor azt választod, mint a Final Fantasy franchise, hogy akkor legyen real-time harcrendszer. Ez egy körökre osztott játék, most hiszem, hogy ott a kevés. Mario and Rabbids például. Jaj, Zoli, egy ilyen zseniális az a játék. Istenem, persze, high frame-el fut? Az összes. Igen, amit tud a, az összes, amit tud a Switch. Mind a hat. Bocsánat, legalább 24. Igen. Mert csak azért merült ez fel bennem, mert ez nagyon érdekesen árnyalja, ez a dokumentumos... De ez nagyon régen így van, mindig ez van, van egy megrendelő, a megrendelőnek van egy tartalma. Hogyha nyilvánvalóan azt látják, hogy valami szörnyű elcsúszás van, akkor összeszoktak írni egy válságstábot, leülnek, mit lehet csinálni. És általában a kiadó ilyenkor nem veszi azonnal a vérét a fejlesztőnek, mert pontosan tisztában van vele, a legtöbb kiadó régebben van a szakmában, tudja, hogy lehet olyan gond, ami miatt megakadhat egy fejlesztés. Nem mindenki olyan birkatürelmű, mint a Sony a Last Guardiannal, de azért alapvetően a kiadók türelmesen szoktak ehhez hozzáállni, adnak lehetőséget. Hogyha a kiadó presszionálni akar, akkor viszont lehetőséget ad, de pénzt nem. Tehát akkor azt mondja, hogy akkor a következő milestone-ig visszatartjuk a pénzt. És akkor ilyenkor szellőztetik az újságírók azt, hogy a szemét fejlesztők nem fizetik ki a bent dolgozó embereket. És de ez azért van, mert a fejlesztőnek többnyire nincsen annyi tartaléka, a kiadótól függ, és a kiadó fogja neki kifizetni a milestone-t. Ha lecsúszik a milestone-t, akkor nincs fizetés 3 hónapig. Erről is lehetne mondjuk újságcikkeket írni. És ilyenkor ki a hibás? A fejlesztő mutogat a kiadóra, azt mondja, hogy hát bazd meg, a kiadó nem fizetett, ezért. Ugyanakkor a kiadó megmutogat a fejlesztőre, ti meg nem teljesítettetek. Én mondja a fejlesztő, de bazd meg, ezt nem lehetett megcsinálni. Erre a kiadó mondja, de ti vállaltátok. Oké, de ebben benne van az, hogy ez egy ilyen szakma, és az elmét kísérletezgetünk. Jó, hát fel nem kísérletezgethetek, csak addig nem kaptok pénzt, és akkor így dobálják egymástak a labdát. És ilyenkor szokott az lenni, amikor egy fejlesztő között ezzel a kiadóval még egyszer nem dolgozok együtt. Vannak pár, akik az elektronikát egyszer nem akarnak. Én tudom, erről elég sokat szoktunk beszélni. Tehát igazából ez, Zoli, az a baj ezzel, hogy mindig azt próbáljuk, hogy valamiféle garanciát nézünk, de arra a kérdésre keresed a választ, hogy miért történik az, ami most történik, nagyon egyszerűen meg lehet fogalmazni. Azért, mert több kontentet szeretne a piac egy játékba belerakni, mint amennyit adott idő alatt, bármilyen módon ebből az összegből lehetséges, nem rakhatsz rá még egyszer több embert, mert ha még egyszer több embert raksz rá, akármennyire olcsók is, az még nagyobb menedzselési káoszt fog okozni, még nehezebb ennyi embert menedzselni, mert így is határon van a játékipar, amennyi ember tud mozgatni. Amilyen filmek lesznek szarok, Zoli, ugyanazért lesznek szarok játékok is, mert egyre nagyobb az elvárás, egyre nehezebb neki megfelelni. És akkor kijön egy ilyen, mint a Guardians of the Galaxy, akkor mindkette hálás. Ez egy nagyon jól hangzó dolog, de egyrészt én nem látom azt a fajta, hogy ez egy olyan igény, amit az ipar saját magával szemben támaszt, hogy ezt a piac nem igényli szerintem. A piackutatók másképp nyilatkoznának én nem, hát figyelj, hogyha azt... Te nem igényled. Én sem nem. Igénylem egyébként, és tök jól el vagyok egy indiát. Figyelj, ha csinálnál egy statisztikát arról, hogy hány embernek kell a ray tracing, Megint ez a ray tracing spotot könnyíti a fejlesztők dolgát. Oké, maximum a fejlesztőkért, de egyébként mindenki másnak megkésülti azért, hogy oké, akkor ne a ray tracing. Igen, mert nem tudsz 700 videókártyát felni. Szedd már össze magad, bazd meg. Jó, akkor vegyünk mást. Az a hülyének is megéri. Ez a telefon mennyi volt? Ez is legalább 400. Faszok. Figyelj, akkor vegyünk más példát. Mondod a megnövekedett asset igényeket. Itt van például az Ascent, amiről beszéltél. Hogy sokszor ismétlődnek benne ezek a dolgok. Olyan unalmas, mint az állat. Őszintén szólva, nekem nem feltétlenül tűnt fel, mert a játék egyébként beszippant. A játék mechanika tök jól működik. Milyen kívülső elég neked komolyan? Engem meglepően apró dolgokkal el lehet varázsolni. Ezért körülbelül 4 óra után dobott ki, amikor még mindig ugyanaz a környezetben voltam. Ezért vagyok dühös a AAA-ra, mert tudom magamról egyébként, hogy engem olyan apróságokkal kenyérre lehet kenni, mint például a lámát terelgetsz a Guardians of the Galaxy-be. És ezért irítál engem, hogy itt van egy ipar, 100 millió dollárokból fejleszt játékokat, és arra nem képes a legtöbb esetben, hogy legalább egy nagyon pici frissességet villancson. És szerintem senki nem azt akarja, hogy ha eddig 60 fegyvered volt a Doom-ban, akkor a következő részben 120 fegyvered legyen. Hanem akarnak valami tovább gondolás, valami, ami ráviszi őket, hogy megvegyék a játékot. Csak egyes... Dúlmi különben nem lett 120 fegyver, pont jó irányba léptek, nem? Igen, de most ez egy hasonlat volt, ez egy példa volt. Tehát nem kell, hogy mindig több. Tehát ez egy marhaság, nem fogunk tudni egy ponton tovább jutni, mert mi lesz akkor a Doom 4-ben 3500 fegyverrel fogsz rohangálni? Figyelj, azért tehát... nem egészen, tehát ezt nem lehet így vizsgálni. Az az elvárás egyrészt a userek részéről, hogy akik egyre jobb dolgokat akarnak látni, az valahol reális. És ezt látjuk magunk körül. Ma egy számítógép sokkal jobb, mint régen. Ma egy autó sokkal jobb, mint régen. Ma egy lakásban egy világítás negyed annyit fogyasztált sokkal jobb, mint régen. Tehát érted, ezt várod el mindentől. Az átlag ember az a progressziót várja el a termékektől. Igen. Nyilván azért veszed a következőt, hogy egy új élményt kapjál, ami jobb, mint az előző. Ha te FPS-ekkel akarsz játszani, akkor bár ez egy olyan recept, mint mondjuk, érted, egy turbo torta az meg, ami mindig ugyanolyan, csak más rajta a gyümölcs. Mégis mindig valami mást akarsz kóstolni, ha te egész életedben málnás turbo tortát ennél, ami nagyon finom, akkor már könyöködő jön neki a málnás turbo torta. Tehát valamit ki kell találni, mivel lehet variálni. Ugyanakkor azért tehát kell az iparnak valamit felmutatni, és ez nem biztos, hogy egy ötlet, megmondom miért nem. Azért nem biztos, hogy egy új ötlet, mert az új ötlet az tipikusan az, ami elő odalakható a kérdőjel, hogy fog-e tetszeni. És tudod, ettől mennyire fél az ipar? Annyira, hogy van olyan, hogy Toyota. Érted? Tehát, meg van olyan, hogy Adam Sandler. Érted? Ez az 50%-os szürke vonal, amikor nem választottam autót, amikor nem nézek filmet. Tehát ez a, amikor se nem jó, se nem rossz. Tudod, ez olyan fajta design, mint amikor ránézel mondjuk egy, most nem az új Toyoták, azok úgy néznek ki, mint valami origami baleset, de nézd meg mondjuk mindenkori korollát a saját idejében, az a design, amire mindjárt messzebbről, de visszakanyarodok, amire senki nem mondja azt, hogy csúnya, de az se, hogy különösebben izgatóan néz neki. Mert olyan, hogy mindenkinek megfeleljen, az átlaga az emberek ízlésének. A videójátékipar arra törekszik az alkategóriában, hogy mivel kurva sok pénzt fektet bele, ez a lehető legtöbb embernek tessen. Ezért aztán próbál átlagot számolni az emberek ízléséből, és ebből lesz a Toyota, meg az Adam Sandler vonal. Ez a Toyota Adam Sandler vonal, ez lényegében az, ami a totál átlagos szar. És amikor ezt meg akarják kicsit díszíteni, akkor az maximum annyi, mint a kibaszott túrótorta tetején a másik gyümölcs. Mert nem meri nagyobb, jobban kitekerni a sarkából a dolgot. Amikor egy jobban kitekert dolog van, azt vagy azért teszi meg, mert az a fejlesztő irányából érkezett, és nem a kiadó irányából megrendelés, mert az soha nem kérne ilyet, mint a Guardians of the Galaxy-ban, amikor a fejlődési rendszer az halvány, viszont cserébe belerak egy olyan narratív dizájnt, hogy így ülsz a játék alatt, hogy ilyet még nem. Az meg a úti a Last of Us napofáztak ennyit a karakterek, csak ott nem ennyien, és azért az kicsit kevesebb volt. De igazából a gameplay helyett kaptál egy narratív dizájnt, egyébként emlékezz vissza, amikor legutoljára ezzel kísérletezett a játékipar, hogy a gameplay rovására a narratív dizájn kibaszott erős volt, az a Bioshock Infinite volt, és az anyagilag kurva nagyon betérdelt. Annyira, hogy a kiadója csak azt meri kommunikálni, hogy a Bioshock franchise mennyire nyereséges volt. És ezt úgy kommunikálják, hogy az első rész az gyakorlatilag egy Unreal FPS template felöltöztetve kibaszott olcsón csinálták. A másodikat azt kiadták egy ausztrál stúdiónak, ami gyakorlatilag a 2K Marine-nak, ami még olcsóbban gyártotta nekik le a játékot. A harmadik résznél pedig megkapták a nagy Dellát, hogy kísérletezzenek, és akkor lett a játék, hogy egyrészt a fő dizájner azt mondta, hogy soha többet nem akar játékot csinálni, és menjetek az anyátokba, mert ideg összeomlást kapott alatta, annyira nagy teher volt rajta, csinált egy kibaszott jó sztorit, aztán így nézegették az emberek, hogy ez most mit jelent, meg mi történik, meg mi ez a szar, meg miért ilyen kicsi területen harcolunk. És így gyakorlatilag így tárogatták a 25 perces magyarázó videók, ma is kim vannak a YouTube-on, hogy mit jelent az utolsó 25 percnyi vég, és így magyarázzák az emberek, hogy ez azt jelenti, hogy, és persze fasságokat mondanak. De ez ott tökéletesen gáncsolta a gameplayt, a narratív dizájn. Tehát amikor utoljára erős narratív dizájnunk volt és sikeres volt, az lényegében a Last of Us volt, viszont a Last of Usról meg nagyon nehéz megmondani, hogy mennyire sikeres, mert a Sony annak a számait nem kommunikálja, mert az egy kibaszott konzoleladó játék, egy system seller cím. Az első és a második rész is ez volt a dolga. Abba pedig nyilván jól működött, de ha önmagában a ráfordított összeget vissza kell tudna keresni, azt mondja, hogy nem tette volna meg. Elég valószínű. És gondolj bele, hogy ezt a receptet, ami ennyire kérdőjeles, ezt most betolta a Guardians of the Galaxy. Tehát ezt szerinted egy kiadó megrendelné, miután azt látja, hogy előtte nem volt példa arra, hogy működött? Nem. És mégis mind a ketten verjük rá, mert kurva jó. Vagy már ezek kis gyerekek nézik a műsort? Nem, 18 pluszosan. Igen, ez borzasztó. Ugye, azt mondtatok volna, ezek a bácsik nagyon kedvelik azt a játékot. Az a 8 éves gyerek, néz minket, az beütötte szemrebben is nélkül, 18 pluszosan is. Igen. Végre káromkodnak, tudod? De akkor legyom minket olyan VR, tudod? Pisti, 5 perc alatt lemos minket a picsába. És még csak köszön. Kanyarodjuk vissza. A lényeg az, hogy a kísérletezés mindig kockázatos, és a kísérletezés mindig ilyen evolúciószerű, mint ahogy a Far Cry-okban, vagy abban nagyon kicsi van, de ahogy az AC-ben mondjuk láttuk. Uh-huh. És amikor valami bejön, akkor azt meg túltolják, amiből lesz egy olyan dolog, ami nézd meg, mi nagyon imádjuk a Black Flag-et, nekem a kedvenc AC játékom, nem tudom neked, te hogy vagy, de neked is. Igazából, de abban a legkevesebb Assassin's Creed van. Az összes közül. És ugye egy csomó AC-mániás pedig szitta a Black Flag-et, hogy a játék jó, de ez nem Assassin's Creed játék, fúj. Viszont nem nagyon jött ki az eladásokban, ezért lett egy kalózos játék, meg külön egy AC játék, és benne maradt ez a vonal gyakorlatilag az AC-ban. Valami jó komment, vagy mindig sok? Nem, csak nézegetem egyébként, mert ugye próbálnak hozzászólni, meg ugye... Igen, hogy mekkora faszok vagyunk, mert nem olvassuk a kommentet. Nem, mert szerintem egyébként lelkesek, meg nem nagyon kommentelsz, hanem figyelnek arra, amit mondasz. Cyberpunknál nem látta a kiadó, ez egy kupac pixel halom. Ha a Milestone-okat látták, akkor mire felperelik a CD Projektet, hisz ők presszionálták a fejlesztőket, hogy meg kell jelennie. Hát most az a gond, hogy a Cyberpunk esetében a kiadó és a fejlesztő az ugyanaz a cég. Tehát a menedzserek pedig ugye a saját szakértőikkel szakértették a saját játékukat. Ez olyan, mint amikor az elmű kiküldi a saját szakértőjét megnézni, hogy elcsesztek-e valamit az óránál, és megállapítják nagy szakértően, hogy az elmű nem felelős azért, amit... Igen, hát, szerintem a Cyberpunknál szerintem azt hiányzik, hogy nincs egy olyan, egy olyan karakterük, mint Gabe Newell. Tudod, aki olyan George Lucas, hogy végigmegy, és akkor ez száll. Hát ott kell egy erős kezű dologtól, mindig szeretjük azt gondolni, hogy minden demokráciában működik a legjobban, de a kreatív munkáknál lófaszt a demokráciában működik a legjobban. Kell egy ember, akinek az akarata érvényesül, mert akkor lesz valami íze a dolognak, különben mindegyikből... Minden munka csak hierarchikus rendszerben működik, tehát nem hiszek abban, hogy igen, itt majd talált ki, hogy mit akarsz csinálni, és akkor majd jó lesz. Egyébként meg ennek tök ellentmond pont az, amit mondtál. Hallottam egy olyan infót, hogy állítólag a Valve van már akkora, hogy ők például úgy csinálnak fejlesztéseket, hogy van egy nagy fejlesztő csapatuk, és belső projektek vannak, de nem úgy, ahogy egyébként egy játékstúdiónál, hanem a fejlesztők mondhatják, hogy mind akarnak éppen dolgozni, és valamilyen, vagy pénzügyi évvégén... Igen, megkérdezik a több projektjük. De máshogy működik, mert nincs igazából az, hogy van egy cél, és arra kell menni, és arra találtak ki valamit, hanem dolgozhatnak, amin akarnak, viszont arra jön a bónusz, ami évvégén sikeres volt, mint projekt. Éppen ez ja, a fejlesztő... Ezek a verseny igen. Projektek ilyen, egyébként más cégnél is, ha nagyobbaknál szokott ilyen. Csak ez itt tök érdekes, mert hogy ez mondjuk érdekesen keretezi azt, hogy ha te fejlesztő vagy, és egy jó programozó, vagy egy jó designer, és akkor úgy vagy, hogy te akkor kapsz nagy zsét, hogyha sikeres projektet csinálsz, akkor kitalálhatod, hogy mondjuk készítesz egy új modult mondjuk a Steam alkalmazáshoz, vagy mondjuk elkészíted a Half-Life Alyx-nek a kiegészítőjét. És akkor ott vagy, hogy hát a modul az kész van, jövő évre háromszor megcsinálom, vagy évvégére, az Alyx-et meg mondjuk 4 év múlva, és nem biztos, hogy addig kész lesz az Index 2, és lehet, hogy luftra megyek, akkor inkább csinálok egy új modult a Steamhez. Tehát egy tök érdekes dolog, nem tudom, hogy így van, de ez az anekdota nekem nagyon tetszik. Tehát ez egy olyan, ez talán egy demokratikusabb ábrázolása ennek a fejlesztésnek. Viszont akkor beszéljünk... Jó, csak ez is tudod, ilyen, ez került ki, de most, hogy ott is vannak olyan emberek, akik nem érzik jól magukat, meg ott is vannak, akik nagyon jól érzik magukat. Tehát nyilván ez az átlag emberek a megítélése. Tehát ezt sztorit két ember három különféleképpen fog elmondani sajnos. Csak akkor térjünk rá arra, hogy ugye beszéltünk most már a AAA-ról, beszéltünk arról, hogy egy fejlesztés nagyjából legalább adminisztrációs szinten, az, hogy egyáltalán zajlik és viszony van a kiadó meg a fejlesztő között, az hogy néz ki? Hogy tudunk eljutni egy olyan pontig, amikor mondjuk a... Mást kérdezek. Létezik olyan, hogy tulajdonosi szemléletmód egy brenddel szemben? Biztosan létezik. Az, hogy egy kiadó ezt gyakorolja, ha jövő a brand, az már az ő dolga. Nyilván, amikor mondjuk egy Star Wars játékot fejleszt az Electronic Artson keresztül egy fejlesztő, akkor azt a brandet azt elég komolyan betartatják velük. Tehát szinte evidens, hogy mondjuk egy Take-Two úgy tekintsen a GTA-ra, mint brandre, hogy neki van a GTA. Gyakorlatilag ez van neki. Az összes többi játék, ami nála van, együtt sem ér annyit, mint a GTA. Mert a GTA-ban építik be az összes többi játékot. És innentől kezdve evidens lenne, hogy ők úgy vannak vele, hogy ha kiadunk egy GTA-t, az nem olyan, mint ha kiadunk egy NBA-t, vagy kiadunk egy Bioshockot, ami benne van a levegőben, hogy bukni fog, aha, de mindegy, kiadtunk egy pályosságot, hogyha sikeres, akkor talált pénz, ha nem, akkor meg bejött a papírforma. Hanem a GTA-ból élünk meg. Uh-huh. Különösképpen, hogyha kiadunk egy GTA-t, annak faszának kell lennie, mert ebből sokat kell eladni, és lehetőleg nem is kéne utána évekig hozzányúlni. Megvan az a... Tehát elképzelhető olyan egy kiadó részéről, hogy így tekint a brandjére, vagy szükségképpen úgy van vele, hogy igazából tök mindegy, toljatok ki valamit, leszarom. Létezik-e minőségkontroll egy kiadónál? Persze, létezik. Egy olyan kiadó, mint a Take-Two, ami mondjuk a Rockstar játékokat adja ki, ott nyilvánvalóan szeretnék, hogyha az a franchise életük végéig fialná a pénzt. Hát nézd meg, hogy mennyi ideig nem merik elengedni már ezt a szerencsétlen 5. részt. Ma a harmadik generációs konzolra tolják ki. Hát már ezen röhög a félvilágban, az meg... Jó, majd a vírus gyűjtett én is még 25 év múlva, és majd lesz a 1.9-es verzió, meg senki nem fog érdekelni. És még mindig veszik az emberek. Jó, hát most mondjuk látszik az, hogy viszont nagyon nem törődnek az ilyen remékekkel, meg ilyesmivel. Annyit akartak, hogy egy kicsit bemelegítenek az új rész, tehát az meg a harmadszorra kiadott új rész előtt, amivel a harmadik új generációra jön ki, ami gyakorlatilag olyan lesz, mint amit a modderek csinálnak bele, csak kicsit csúnyább. Most erre felpróbáltak melegíteni, és kiadták egy ilyen mobilos, nekik dolgozó, GTA dolgokon is dolgozó cégnek, hogy az első három részt, a hármat, a Vice City-t, meg mi volt? San Andreas, igen. Ezt a hármat egy csomagba adják ki, érted, felújítva. De könyörgöm, ott már akkor is lehetett látni, hogy ez nem annyira jó ötlet, amikor megnézted, hogy milyen fejlesztő dolgozik rajta. Az újságírók így hype-olták, meg tolták fel, hogy úristen, ebből kurva nagy baj lesz. És ugye szerencsére nem volt hosszú a kampány, mert azért viszont a későn derült ki, hogy van. De amikor már tudtuk, hogy ki csinálja, de kijöttek az első képek, akkor ugye már elkezdettek az emberek azért hisztizni, hogy ez mi. Tehát ez így, az amiről helyesen nézett ki. Ezért mondom, hogy ezeket a képeket látnia kellett a kiadónak is. Tehát kellett, hogy legyen egy megtorpanás egy ponton, és rá szoktál? Az nem érdekelte. Ott az érdekelte, hogy lényegében az első három játékot egy picit szebben adja ki. Mert ott van az az ember, aki a definitív edícióval akar játszani. Rengeteg ilyen van. És itt a minimális is elég kategóriája futottak rá, mert ez megint egy GTA, érted? Ez olyan, mint egy Star Wars-os sütis doboz. Hogy az is Star Wars bazd meg, de gondolt, hogy érdekli George Lucas-t, hogy mondjuk milyen műanyagból készült, hogy rajta van egy vampafej, és jön belőle neki 3 cent mindenek eladása után, és 1.600.000 darabot adnak el, csak Észak-Amerikában leszarja. Nyilván egy filmnél már jobban érdekli, hát nem is nagyon örült, amikor az első Disney filmet megnézte, de igazából ami így erről elmondható az, hogy nyilván ez egy 26-od rangú dolog volt. Ugyanúgy nem nagyon foglalkoztak a mobilos kiadásokkal, mert ugye a brand eladta, leszarta, hogy ott is voltak azért emberek, akik azt mondták, hogy annyira nem jó. És gondolták, hogy ez a cég már lépett akkor a szintet, hogy ezt a három régi játékot, ami nekik már így a kukában van, meg érted, ez van rákenődve a WC-kefére, ezt így összesöpri, és ebből csinál egy új játékot. És azt mondja, hogy akkor ezt kiadják ilyen új edíciónak. És azzal mindig meg tudja védeni, hogy bár kicsit módosított csak a játékon, de nézd meg, mennyivel jobb lett. Ugyanakkor ugye az, hogy tele van a játék hibával, azt még annyira én nem minősíteném rossz problémának, vagy nagy problémának, mert azt ki lehet javítani. Azok a patchek. Ugye ez három hosszú játék. Tehát magyarul ebben lehetnének hibák. Azért amennyi benne van, az már egy cyberpunk szint, tehát az már azért egy külön dolog, előtte ilyet csak a Bethesdától láttunk, de ami azt illeti, mostanában azért dőlnek meg rekordok, ugye mondjuk azt, hogy ez így sokat ad egyszerre, ebben azért lehet sok hiba, legyünk megengedőek. Ugyanakkor már nem ennyire egyértelmű a helyzet a dolog művészeti részével, mert az... Tehát annak a játéknak nagyon jól álltak azok a dolgok, hogy a jótékony köd, az 5 méteres látótávolságban eltüntetett mindent. Nem lehetett látni, hogy néha, amikor repülsz, akkor az autók textúraként mennek az aszfalton, meg ilyenek el. Most bebasszák 4K-ba, kikapcsolják a ködöt, és bassz meg, a matrica autók kúsztak az úton. Ráadásul néha fordítva UV-zve egymással szembe. Tehát... Azok kívül ilyenkor már látszik, hogy az, amit nagy szigetnek éreztünk, mert állandóan ködbe bolyongva mindent kurvanyag, ez az geci pici. És különösen a mostani játékokhoz nagyon pici a helyszín. És ráadásul ellátsz a végéig mindenféle horizont, vagy bármiféle atmoszféra effekt nélkül. És kibaszottul kijön. Beraktak egy olyan esőt, amit a három nap után a modderek kiütöttek belőle, mert nagyon idegesítette őket, érted? Egy valami borzasztó ilyen múlt századi, ilyen fehér vonalak ugrálnak a képernyőn esőtben. Hát mi egy mostani játékban, érted? Az autómodelleken épp hogy valamennyit segítettek, úgyhogy gyakorlatilag már van belőlük olyan mód, hogy belemoddoltak majdnem Forza szintű modelleket a játékba. Erre ezek a cseleszerecsetek beleraktak egy kicsit több poligonnal ugyanazokat az autókat, ilyen szopott gombócként. Jó, a világító testek meg egyébként minden ugyanolyan béna, mint régen, hát akkor jó volt, most nem. De a legszörnyűbb, amit műveltek, az a karakterek. Amikor nem értik, hogy valami miért volt valahol szögletes. Érted? Amikor van annak oka, hogy valamiért szögletes, mert művészi lehet az a aerodinamika. Egységesen ráraknak egy ilyen messzfút, vagy turbószfút, vagy valami iterációs változót, ugye az a lényeg, hogy így lenyolják az egészet, hogy mindenhol ugyanannyi poligonnal felosszák. És azért az egész dolog az ilyen olyan lesz, mint egy nyalóka, tudod, aminek először van formája, de ha sokat szopod, akkor hát ugyanakkor a szopás lesz, mint ez a játék. Tehát így igazából mindegyiknek csoki nyuszi, vagy dildó alakja lesz, érted? Fogták, és az összes karakterelem így eltűnt a figurákból, és azzal demozták, hogy mennyire jól néznek ki a karakterek, hogy most már 5 ujja van. Hát bazd meg, nekem is 5 ujja van, mégsem nézek ki jól. Tehát ez most attól, hogy valami, mert sok poligon van, az nem tök mindegy, hogy... Tehát ez megint ez a bénaság is. Ugyanakkor, hogy 5 ujja van, attól az még ilyen merev, bazd meg. Tehát attól, hogy ilyen egyűjös kesztyén van, mint az óvodásoknak a réginek, ugyanolyan mereven mozgat. Most úgy van benne, bazd meg, 3 csont, és most ugyanazt csinálja a kéz, hogy ugye 5 ujja van, de most ugyanilyen béna, hogy próbálják fogni, érted? Tehát iszonyatosan rossz, és De ez még mind semmi, az a játék, ami lényegében arról volt híres a saját idejében, az egyik legnagyobb poén az volt benne, hogy beszálltál egy autóba, és mindig más szarzene szólt, meg több csatorna volt, és lehetett váltogatni. ott bazd meg nem ügyelnek arra, hogy lejárt egy csomó tracknek a licensze, és első nyomják, érted? És az embereknek, mindenkinek, aki GTA, azik vannak kedvenc számait. Ott bemegy, mert ugye a rádiócsatorna az nem teljesen valós, tehát meg lehet találni a saját számodat, és saját trackkel akarod hallgatni, amikor vezetsz. És beszállsz az autóba, keresed a számodat, és nem találod meg. És sehol nem kommunikálták le, hogy valami tizenvalahány számot buktak el, mert basztak kifizetni rá a jogdíjat. És így fogtak, és így de még újat se tettek be helyette. Tehát a definitív edition nem, hogy nem definitív, de az meg kevesebb, mint az előző. Egyszerűen botrány. Na most itt kanyarodnék vissza arra, amit felvezettem pont. És akkor miért te a reméknek kérdést letett föl, mert az lenne a mély jutás? Nem. Én a tulajdonosi szemléletmódot vetettem fel, ami szerintem egyébként egy nagyon fontos szempont, és hogyha ez nem létezik, már pedig én megkockáztatom, eddig nem mondtam semmit igazából határozottan, nem állítottam ezzel kapcsolatban semmit. Nem mindig létezik. Zon. Meggyőződésem, hogy egyébként ezek a kiadók abszolút nem tekintenek a saját brandjükre értékként. Tehát egy Ubisoft nem úgy tekint mondjuk egy Splinter Cell-re, hogy mondjuk a Splinter Cell sikerétől származtatható, vagy mondjuk a Assassin's Creed-nek a sikerétől származtatható, vagy a Far Cry-tól, hogy ők azok lettek, amik... Mert ezeket ilyen fix alapvetéseknek akarod gondolni, de ezek mozgó értékek, az a baj. És tudod, amikor azt látja, hogy szerintem a Take-Two-nak nem a GTA az érték, hanem jelenleg a GTA 5 az érték, ami most nyomtatja neki a pénzt. Mert az öt különálló játéknak minden, és attól ugyanaz a címe, attól neki ez még nem érted. Tehát ugyanúgy a Ubisoft is azért nem foglalkozik Splinter Cell-re, mert az utolsó nem hozott jól, és nem csinál Splinter Cell-t, mert ugyanabban az összegben csinált egy AC-t, amit lehet, hogy lehúz a kritika, de mondjuk másfélszer annyit keres vele. Ez katasztrofális képes fest, viszont akkor az egész AAA szintéről. De ez nem AAA szintéről, ezt úgy hívják, hogy kapitalizmus. Tehát az a probléma, hogy ez cinikus megjegyzés, de ez így működik, Zoli. Nem. A filmeknél például, hogyha egy film nem jön be, akkor azonnal elkezdesz csinálni egy másikat, és próbálod valahogyan helyrehozni, még ebből a szájba tekerni. És csak nem ugyanolyan címen csinálnak másikat. Nem. Itt a Splinter Cell-nek például nincsen folytatása, pont azért, mert az a tapasztalat, hogy az embereknek nem kell Splinter Cell. Kurvára nem igaz. A filmeknél például ebből a nyomorult miatt a Power Rangers. Az utolsó Power Rangers filmet utálta mindenki, mint a baj. Nekem semmi bajom nem volt vele egyébként. De tudtam, hogy mire számít. Aki bement egy Power Rangers-re és azt várta, hogy a világ megfejtését fogja tartalmazni, ez konkrétan nem normális. De én tudtam, mit várjak tőle, szerintem annak egyébként megfelelt. Mit csináltak? Szerinted azt mondták, hogy nyugdíjazzák a Power Rangers. Jön a következő. És tehát ez a fajta szemléletmód merőben más. És ott például én nem tudom elképzelni azt, hogy például a Dűne, ami most készült. Igen. De azt megnézted végül is? Nem, még nem, de szeretném. Majd nézem mindenképpen. Nem tudom elképzelni, hogy mondjuk azt mondják, hogy hó, a Dűne az egy egész jó. Cuc, jól hozott a konyhára, egyébként annyira nem hozott jól a konyhára, de mondjuk ez sok mindennek betudható. Annyira eleget hozott, hogy lesz második rész. És nem tudom elképzelni, hogy azt mondja a Warner, hogy jó, figyelj, csináljátok meg, majd itt lesz a szerződés, majd kipipáljuk, hogy a Dűnében benne van-e az űrhajó, meg a homok, meg a Timothée Chalamet, meg a többi, és ha ez mind megvan, akkor majd a moziban rácsodálkozunk, hogy jó, egyébként nem volt benne a szerződésben, hogy filmre kéne rögzíteni. Hát azért nem teljesen erről van szó. Itt arról van szó, hogy egy kiadónak van egy véges mennyiségű büdzséje, amit biztosítanak számára a részvényesek. Hogyha arról van szó, hogy egy évben hány alkategóriás játékot indít el, és mondjuk van 5 franchise-a, abból mondjuk 3 sikeresebb és 2 kevésbé, akkor a 2 kevésbét azt hanyagolni fogja, mert egyszerűen nincs rá keret. A filmeknél azért egy kicsit másképp megy ez a pályázati pénz, de nem akarok ebbe bele kotyogni, mert ez Videodrom Gábor tudja neked megmagyarázni, hogy ott milyen a rendszer, ő biztosan jobban tudja nálam. De szívesen elmondom. De a játékiparban általában így van. Tehát azt kell látni, hogy van ilyen, hogy a kiadó fontos módon tekint a saját franchise-ára. Nyilván egy Valve a Half-Life-ra olyan fontosan tekint, hogy ennyi időt nem adta ki, hogy valaki más megcsinálja helyette. Tényleg elközelhetetlen egészen egyszerűen csak szarikra? Nem szarik rá, mert az Alyx 6 is Half-Life-ra a rendelete, és kibaszott jó a játék. Tehát, hogyha így kell szarni valamire, szarjanak még olyan. A játékfejlesztésre szarnak. Hát nincs akkor nincs játék volna egy Alyx 6. El akarták adni a hardware-üket. Igen, de tudod, hogy abban mennyi munka van? Abban a játékban? De előtte... Mint másfél másikban. Nem jellemző, hogy a Valve egyébként készít játékokat. Az utolsó, nem tudom, mi volt az utolsó játékhoz, akkor átbukott, mint az emlékszel még az Alyx-nak a végére? Hm? Hát akkor tudod, hogy készít jelenleg is játékot. És majd egyszer el fog készülni. Elég, ha ilyen az epizód 2-nek is olyan vége volt, hogy váltuk az epizód 3-at, azóta is készül. Mondjuk az igaz, az jogos. Annak hát, szóval annak nem lesz vége. De azért az egy elég komoly felvezetés, és nagyon jól tudjuk más oldalról, mert én meg követem a VR híreket, hogy hát jövő évben, vagy legrosszabb esetben azután a következőben lesz egy Index 2, mert az Index 1-es sikeres volt, és ugye most már van egy újabb generáció, tehát ugye az Index az a Steam VR fronton az egyik kenyér headsetnek, a Vive Pro-nak a konkurenciája volt, ami annál rosszabb kijelző volt benne, mert nem volt olyan kontrasztaránya, mert nem OLED volt, hanem LCD, és de viszont sokkal nagyobb volt a látószöge. Ez egy jelentős különbség volt. A javára valamit jobbak voltak a kontrollerei. Igaz, a kontrollereket lehet használni mind a kettőt. Most ugye kijött azóta már egy olyan VR generáció, ugye, hogyha ilyen, szólt valaki, hogy rosszul mondom, tehát hogyha úgy nézzük, hogy nem megapixelben nézzük a felbontást, hogy egy fejlesztő nézi, mert ugye azt számít, hogy hányszor hány pixelt számolsz, hanem ebbe a K-ba tudod, ami csak az egyik sort nézi, tehát igen. 4K az azt jelenti, hogy 4096 pixel széles a képet. Uh-huh. Tehát ez nem érdekli, hogy milyen, hány pixel magas. Érted. Tehát 2160p a 4K. Tehát ezt kérdezte valaki egyszer, emlékszem egy műsorban, hogy lehet az 4K, csak 2160p. Hát úgy, hogy a másikat kell nézni, és egyébként az meg 3800 valamennyivel csonkolják a monitorokra, mert az egy más képarányból származik, de ezt hagyjuk. Tehát a lényeg az, hogy megjelent a, mondjuk az, hogy 5 megapixeles headsetek jelentek meg a piacon, ilyen a Vive Pro 2-től mondtam is, hogy te mondtad, hogy lehet, hogy kapsz tesztverziót. Igen, aztán ugye eltűnt valahol a HTC, nem tudom, mi van velük. Hát az első tesztverziókat, amikor kiküldték, csak hogy ilyen hírek is legyenek, akkor hát az újságíróknál furcsa dolgokat produkáltak a hardverek, valamint például elfelejtették megmondani nekik, hogy nincs kész hozzá a szoftver. Ja, az mondjuk para. És ugye a rendszer felismertem, hogy SteamVR kompatibilis eszköz, és beállította a legmagasabb felbontásra, amit ugye alapvetően eddig tudtak a SteamVR eszközök, mert ugye nem volt benne a driverben a jelenleg csak az, amit a headset pluszba tud. Ugye egyetlen feature-re változott meg ez a felbontás, tehát az nem volt benne a hardwareben. Az fasza. Kiadták, ráadásul az első preverziók azok elég szar gyártási minőségben sikerültek, és a pár tönkre is ment a teszteleknél, tehát lerakta, és akkor másnap reggel egy eltört a kijelzőbe a kép, meg hasonló. Egyik csávónak kettőt cseréltek vissza, és így szarrá húzta mindenki, aztán megjelentek a driverek, és az emberek meg tudod így, ugyanis ugye a screen dooring effekt az megszűnt a VR-ben ezzel a headsettel. Tehát magyarul olyan minőségű lett a kép, hogy nincsenek benne ezek a kis szálkák. Uh-huh. Annyira nagy a felbontás, hogy a Half-Life Alyx-ban a fal textúrákat már rossznak érzed sokszor közelről. Látszik, hogy rossz. Kevés. Mert már elértük azt a felbontást, ami kb. Hát nem teljesen az emberi szem, mert az durván szemenként lenne. Hát az 5K helyett durván olyan hát mondjuk azt, hogy az 5,5 megapixel helyett kéne produkálnunk úgy szemenként hetet, az lenne kb. Akkor minden éles. Ez a majdnem, ez olyan 98%-ban minden tűéresebb a headsetben. Nagyon szép a képe. A látószöge is kicsit nőtt, tehát most már a Valve Indexet a lényeg, hogy mindenben megveri, és a Valve-nak erre lépnie kell. Ugyanakkor jönnek az új questek, amik jövőre már biztosan jönnek. Most már kettőt is pletykálnak. Hát az egyik biztos fog jönni, vagy a Quest 2 Pro, vagy a Quest 3, vagy mindkettő. A Valve is kihozott most valami ilyen hegesztő szemmel kinézetű, ilyen Gletscher szemmel kinézetű, ilyen rekreációs VR, szóval most virágzik a VR. És igazából a Valve-nak lépnie kell valamit, mert a saját oldalukon már elkezdték a Reverb G2-t forgalmazni, mert már annyira ciki, hogy az ő headsetjük az kisebb felbontás. Az a HP-nek a Windows VR és SteamVR kompatibilis belső trekkelésű, erről nagyon sokat tudok beszélni, headsetje, aminek viszont elég kicsi a látószöge, viszont cserébe nem éri el ugye a Vive Pro 2-nek a felbontását, mert ugye onnál egy kicsit égebb, de a kettő között van. És a lényeg az, hogy erre lépnie kell a Valve-nak. Úgyhogy én abban reménykedem, hogy kell hozzá valamit adniuk. Mert az előző headsetjük is azért volt nagyjából vonzó, mert mutattak vele megint valamit, és a Valve szeret villantani. Ugye tudjuk, az Game New, mert ez egy exhibicionista csávó, és ugye nem a külsejére szokott ő se villantani, hanem inkább az agyára. És ugye ez ennyi választás. Ez a választása van, tudod. Mégsem akar Mikulást játszani. Nagyon tisztelem Game New-et, nagyon tisztelem Game New-et. És igazából szerintem, még egy igazából még belerakok a mondatba, csak azért, hogy írhassátok, hogy igazából. Én a fejlesztődiket fogom még egyszerűen. Fejlesztő, igen. A lényeg, ezt megint beszúrtam, hogy lényeg, előbb-utóbb kijövök belőle, jó? Tehát lesz valószínűleg hozzá egy Half-Life játék, az, hogy most Alyx-nak a sztoriát tudjuk, hogy zárták le, és így nem akarom ennél konkrétabban mondani, de valószínűleg lesz hozzá egy Half-Life világában játszódó játék, ami szerintem jövőre ki fog jönni. És megint az van, hogy persze mondhatjátok, hogy ó, baszki, tehát ennyi időt nem lehet megcsinálni a játékot, de mert gyakorlatilag minden a rendelkezésükre áll ehhez, mert valószínűleg ugyanott fog játszódni, mint eddig, és fel kell húzni egy kicsit a tartalmakat, de az Alyx-nak a tartalmai azok ma is kurva jól néznek ki, ma is a legszebb VR játék, és egy kicsit csak egy-két textúrán kell javítani. Milyen érdekes, nem, hogy meg lehet csinálni? Mit? Azt, hogy kiadsz olyan játékot, ami a tied, tudod, hogy az emberek várják, tudod, hogy a céged mit köszönhet annak, hogy létezett egyszer a Half-Life, tudod, hogy kurva sokan várják kint. Oké, meghúzol egy olyan határt, hogy kelleni fog hozzá VR eszköz, de még azzal sem vagy akkor a geci, hogy csak a tiéden megy. Kiad valamit, és egy olyan definitív játékot kapsz végül, ami gyakorlatilag máig a VR piacnak a legszebb. De ez az kell, hogy egy labbrendet jelentes meg megint, és nem egy kibaszott kiadói megrendelést. És bocsánat, a GTA-nál nagyobb labbrendet nem nagyon lehet egyébként a AAA-ban elképzelni. Igen, de a GTA-nak ez a hármas pakja, ez már ez már nem ebbe a kategóriába esik, mert ez egy régi avétos játék, amit, bocsánat, én is szeretem őket, de hogyha fel akarnád javítani mai szintre ezt a három játékot, akkor az nem lehetne megcsinálni AAA-s játék árából. Nem is az, mert nyilván egy remaster, az nem egy... Nem kellett volna kiadni, ez a konklúzió. Nyilván nem, csak beszéljünk egy kicsit arról, amiről a végeredményben ez az egész triplát ki akartam futtatni. Magáról erről a szemléletmódról. Mert ez egy nevetséges apróságnak tűnik, megint kilóksz a képből. Nevetséges apróságnak tűnik. Látod, hogy... kedves barátom, aki árufeltöltőként nem feltételezted, hogy igazán feltöltőtép, hogy olyan nagy vagyok baznak, hogy nem fér bele az arcom a kamerába. Ez nagyon a szívedre vetted. Nem csak egy triggerrel, hanem próbálom egy kicsit gondolkodásra serkenteni az agyát, remélem néz minket. Miért kell az embereket basztatni? Én egy öreg troll vagyok, nekem már bármit szabad. Nem csak próbálom az embereket arra, hogy ne, tehát koncentráljunk a mondat értelmére. Erre az egy dologra szoktam allergiásodni, amikor mondok valamit, és aztán visszamondják, hogy mondtam valamit, amit én sosem mondtam. Tehát, csak nem emlékszel erre, ez a szendrítás első jelet. De nem baj, egyeket így is szeretünk. 5 éves korom óta emlékszem majdnem mindenre. Ilyenfajta memóriám van. Ez egy rossz fajta memória. Te úgy emlékszel, hogy az történt? Hát... Genyú vagyok. Szóval, amit ki akartam ebből hozni, azért óvaintő ez a mostani jelenség, egyrészt mert olyan jellegű címekkel történik meg, amiket bőven védenie kéne valamilyen különleges szemléletmódnak. Uh-huh. Tehát még akkor is, hogyha egy remastert csinálnak valamiből, egy definitívet is, vagy bármi ilyesmit, akkor... Ebben is kezdtük véleménykülönbség, ilyen GTA-t nem szabadott volna kiadni. Görgessük tovább ezt a dolgot. Tavaly talán egy olyan játék volt, ami mondjuk hasonló méretű fiaskó volt, ez ugye az Avengers. Ami... Hát nem nagyon tűnt AAA játékoknak, vannak mobiltelefonos játékok, amik hasonlóképpen működnek, mint hát azért a PC-s verzió jól nézett ki, nem ez volt a probléma vele, hanem inkább az, hogy a content mennyiség az elég szűken volt AAA-nek mondható, kurva sokszor ismétlődött. Igen. Finoman szóval, és a mögötte levő modell, valamint a fejlődési rendszernek a pénzlehúzó. Hát figyelj, hogyha ha úgy működött volna, mint az Ultimate Alliance, akkor sokkal jobb játék lett volna. Igen, egyetértünk, én szeretem az Ultimate Alliance-t. Na most. Semmi nem garantálja azt, hogy jövőre egyébként egy ilyen probléma nem fog beütni, és igazából egy-két barátommal elkezdtük egyébként már megtippelni, hogy mik lesznek jövőre azok a játékok, amik nagy eséllyel egyébként borítékolható, hogy ugyanezen át fognak menni, mert 3 éve vagy 4 éve még csak ilyen vitriolos megjegyzés volt, hogy egy nap el fogunk odáig jutni, hogy hálásak leszünk, hogy a játékok egyáltalán elindulnak. De odáig biztos nem, hogy GTA 6 lesz. De odáig nem, hogy ezt a GTA fogja 5 éven belül demonstrálni nekünk, még akkor is, ha csak egy definitívet is erejéig. De én nagyon nem lennék meglepve, hogyha hasonló problémák lejelentkeznének például mondjuk a Stalker 2-nél. De a Stalker 1-nél is jelentkeztek hasonló. Pont ezért problémák. Egyrészt a Stalker 1 miatt, másrészt a Stalker 2 nekem gyanúsan jól néz ki a trailereken. Tehát az a GSC, az én nem feltételezem róluk, hogy volt idejük megcsinálni, oké, és most nagyon sok túláll a rendelkezésükre, de hogyha a szép FPS-t mondasz, akkor nekem kurvára nem a GSC ugri be, akik mondjuk egy ilyet tudnak csinálni. Úgyhogy nekem van egy tippem, hogy szerintem a Stalker 2-nél lesz egyszer probléma, a másik pedig a Saints Row lesz. És az a durva, hogy most már egyébként merhet az ember tippelni, és pont azért, mert azok a bizonyos jerikói falak már ledöltek, tehát most már nincsenek meg azok az álló csillagok, hogy azt mondod, hogy ha mondjuk kijön egy videójáték, egy AAA videójáték, akkor ez egy minőségi standardet képvisel, még akkor is gyakorlatilag voltak bicsaklások ettől függetlenül, nyilván ezért élnek meg olyan videós felületek, mint mondjuk én. És mert ezeket keressük, ezeken úgy elröhögünk, meg el vagyunk, de hát aztán, hogy helyén kezeljük a dolgokat. De egy nagyon komoly probléma, amikor olyan bástyák sérülnek, amiknek nem lenne szabad. De a változás az szükségszerű, és az jó. Gondolj bele, hogy mind a mellett, hogy az alkategóriási játékokban valaki nem hagy békén, bocsánat, hadd nézzem ezt meg. Na, a pszichiátered. Maximum kivágod az élőadásból. Miért vágjam azt ki? Mondja, előzőből hogy... se vágtam ki. Ja, de abból kivágtam. Ez a szépsége az élőadásnál. Nem azt mondod, hogy kikapcsoltad? De csak faszom, hogy picsorog. Segítsek, adok egy user's guide-ot, hogy kell használni. Silent mode on. Ja, igen. Tehát itt nem az van, hogy ha offolok valamit, akkor kikapcsolja a hangot, hanem silent módon bekapcsolom a csendet. Ez semmi, néha vissza kell szoknom a különböző... Ez egy Apple telefon, oké. Okay. Ez itt a reklám, hogy hol tartottam? Miért megzavartál a hülyetelefonos? Én arról beszéltem, hogy gyakorlatilag az utolsó bástyák... Az első bástyák... Azt kezdtem mondani, hogy nagyon spirituálisan indultam, hogy ez nem egy rossz dolog. Azt kell látni, hogy... Mármint az, hogy szarul jelennek meg a játék? Igen, mert a folyamatnak az is rész... Figyelj, addig nem lesz változás, amíg valóban túl nem tolják. De nem tudom, ezt más területen nem veszed észre, tehát lassan fehér férfinak lenni szégyen. Nem szégyeljük mi, de itt rámutogatnak, miért nem vagy elég néger, vagy miért nem vagy elég homoszexuális, vagy ilyenek. Tényleg miért nem? Nem tudom. Ez nem választás kérdése szerint. Ez az önrendelkezési jogról alkotott elképzeléseimet súlyosan csorbítja. De az Európai Unió már megengedte, hogy szülje a gyereket. A Brian életében 78-ban még ezzel viccelődtek, de... Már kezdtem kicsit. Jó, most ideges már jogod van rá, Zoli, bármikor. Köszönöm. Igen. Kioldhatod szatyorban. Viszont nem nejlomban, mert azt betiltották, hogy papír táskámon kell kioldod a gyerek. Jó, most nem vagy elég PC. Nem PC vagyok, hanem nem vagyok elég hülye. Az a probléma. Mert nagyon, nagyon régen szenvedek ettől, hogy túl sok szürke állomány szorult a fejembe, amit több alkalommal is bizonyítottam már, és ez nehézé teszi a befogadását akkor, amikor hülyeségekkel foglalkoznak a mi általunk fizetett politikusok. Náluk van ez a stadionmánia, nem? Az EU-ban meg kitalálják, hogy a férfiak szülhetnek. Az, hogy biológiailag erre nincsen mód, az senkit nem érdekel. Ez csak hátráltató tudományos tényezők egyébként. A valóság csak egy hátráltató tényező, ne foglalkozzunk vele. Oké, rendben. Az csak egy púpa hátunkon. Én is utálom, pedig hogy szülnék ma is egyet. Holnap majd szülök egyet, csak lehet, hogyha sok babot eszem, szülök valami érdekeset. Na mindegy. De az a baj, hogy mindenki gusztustalan viccekkel jössz. Tehát az a lényeg, hogy az átalakulás a világban az látható, és az, hogy a videójátékiparban az A kategóriában az állócsillagok valóban eltűnnek, az egyetlen nem gond, mert benne egy csomó új franchise. Azon kívül látható az is, hogy vannak kibaszott innovatív dolgok. Azt kell, 5 éves korodig vissza tudsz emlékezni dolgokra, én 10 percet teljesen más mondtam. Nem azt mondtam, hogy eltűnnek, azt mondtam, hogy nagyon rossz minőségben jelennek. Jó, oké, de az azt jelenti, hogy a rossz minőség, hogy erodálódik, tehát el fog tűnni. Most bocsánat, tovább gondoltam. Mindig előtted járok egy 5 lépésre, nézd meg, ott megyek, látom. Az ilyen asszociációs most már ott. Ilyen asszociációs gyakorlata, én az előző életemre is emlékszem. Oké, tehát a lényeg... Jogos. Oké, tehát a lényeg az, hogy alakul át a piac. Azt lássuk, hogy egyre jobbak lesznek az indie játékok. Ott van a Kéna. Az indie játékok meg egy gyakran beáll egy nagy kiadó, aki ezt kiadja. Erre számos példa van, az Ori is ilyen volt, az Ori and the Will of the Wisps is ilyen volt. Tehát olyan játékokat csinálnak az indie fejlesztők, mint mondjuk ezelőtt, mit tudom én, 6-8-10 évvel az alkategóriás fejlesztők. És ez nagyon sokszor elég, mert ugyanakkor benne van az a tűz az indiben, meg az a lehetőség, hogy kísérletezni mer. Mert kevesebb pénzből, vagy pedig nagyobb küldetéstudattal indul neki a játéknak. Mert azt mondja, ez az én játékom. Nem azt mondja, hogy ez a mi játékunk, és mondja ezt egyszerre 400 hang. Érted? Tehát az egy kevésbé personális dolog, mint amikor két ember elkezd egy olyat csinálni, mint a Kína. Tehát így nem az a Kína, a Kéna, nem Kína. Okay. Tehát a lényeg, hogy az indie játékok egyre jobbak és nagyobbak lesznek. Ugyanakkor az átlagember számára egyre elérhetőbb a játékfejlesztés, mint eszköz. Ugye? És nálunk is a suliba. Alul a link, stb. Blablabla, hülyéskedtem. Tehát a lényeg, hogy ez azt jelenti, hogy egyre több ember próbálkozik játékfejlesztéssel, nyilván egyre több is bukik bele, de egyre több próbálkozik, mert egyre több lesz az indie stúdió, gombamódra szaporodnak, egyre több érdekes indie cím van, ma már a Steamen az indie awardot érdemesebb megnézni, mint gyakorlatilag bármilyen más alkategóriás játékokat soroló valamit, mert amikor felsorakoztatják, hogy milyen jó indie játékok voltak abban az évben a Steamen, akkor még én is találok újakat. Tehát így, mert mellettem például szépen elugrott a Hades-nek a kampánya, amikor a Steamnél jelölték, megnéztem, hogy bazd meg, és egy kibaszott jó játék. Tehát, igen, csak ugye fölmerült egy ponton, visszacsatolnék egy olyanra, hogy mondtad a tripla-nál az asszetteknek a megugrását, meg az ilyesmit, és én ezzel azzal kontráznék vissza, hogy az idei évnek legalábbis kiosztották a Golden Joystick Award, az megvan? Megvan, de nem volt jelentős szerintem az egész, tehát így, igen. Azt látod, milyen díjazottak voltak a legjobb PlayStation játék, a Resident Evil Village volt. Jó, hát tehát, igen, azt én is szerintem, hogy van neki zavar az erőben, hogy multiplatform címek kerülnek ilyen pozíciókba, azt nem is értettem, de engem már nagyon régen nem érdekel a Golden Joystick, mert szerintem már 5 éve nem komolyan vehető. De most bocsánatot kérek a Golden Joystick minden díjazottjától nagyon meg. Nem tudnak magyarul szerintem, úgyhogy... Az a baj, igen. Mondjam angolul. Kérlek, siess meg mindenkit. Úgyis mész Kanadába, téged előtt találnak meg. Agyon ütnek föl. Nem, igazából... Tehát én nem tartom ezeket a díjazat, amúgy is tudod, mert nagyon véges elmondtam a véleményemet, nem is hívtál meg ezért E3. E3-asra elmondtam, hogy szerintem az olyan, mint egy visszatartott fing. Tehát az összes ilyen díjazni a piac díjazza a termékeket. Amelyik tetszik neki, azt megveszik. Azzal biztatok mindenkit, hogy ne vegyetek szart. Ha nem veszitek meg a szart, nem lesznek szarok. Ez fontos. Akkor a kiadó azt fogja mondani, hogy nem az lesz az első döntése, hogy hú, bazd meg, megmarketingeltük, de még csak félig van kész, adjuk ki, így is megveszik a hülyék, az bőven elég, bebukott a franchise, nem baj, majd átnevezzük, azt megy újra tovább. Tehát, hanem azt fogják mondani, hogy aha, nem vették meg. Jó, hát akkor ilyet nem hozhatunk ki, még egyszerűen vállalhatatlan hulladékot, kénytelenek vagyunk befejezni a játékot, meghagyni a fejlesztőt, esetleg később fog kijönni, és akkor egy kicsit tovább gondolják a dolgot, tudják, hogy többbe kerül, és próbálnak más taktikát választani. Tehát, de amíg megveszik az emberek a félkész hulladékokat, addig gyakorlatilag kitolja a piac a félkész hulladékokat. Aztán lesznek új alkategóriás címek, amik jók és érdekesek, új dolgok, amik megjelennek, mindig vannak. Az AC franchise szerintem kurvára kimerült. A Bioshockban reménykedem még, hogy az új rész talán esetleg jó lesz. Nekem az új Dead Space is tetszik, szerintem ezzel a grafikai szinttel a hangulat, tehát ha visszatudják adni, kicsit félek róla, hogy beszélni fog, de mindegy, ha visszatudják adni azt a nyomasztást, azt a zsigeri nyomasztó dolgot, ami, mert az az a játékban az meg, ami tényleg nem akkor félelmetes, amikor rádugrik valaki, hanem közte. Tehát ez a, amikor valami így az atmoszférával nyomaszt, mint ez a Invázió című, vagy Invasion nevű sorozat most az Apple TV Plus-on. Nem láttam. Fú, olyan, mint valami ilyen svéd krimi, olyan hangulata van, és így nem is nagyon látod, hogy milyen invázió van, csak az emberek szemén keresztül érnek. Annak van ilyen kibaszott nyomasztó hangulata. Lassú, havas, mozdulatlan? Lassú, de nem havas és nem mozdulatlan. Értem. Viszont csak azt látod, hogy mit hagyott maga után az invázió mindig, és nagyon ritkán látsz valamit belőle. Uh-huh. És így az emberek szemszögében próbálnak túlélni, meg menni, meg kideríteni, hogy mégis what the fuck. És így, hogy mindegy, nagyon érdekes. Ha bírod az ilyen lassú skifiket, amik egy kicsit gondolkodhatóbb, akkor az is jó volt egyébként az alapítvány, aminek az első része az túlélhetetlenül lassú szar, azzal én is kész voltam. Az első része az még tetszett, de a másodiknál azt mondtam, hogy akkor ezt hagyjuk a végére. A végére nagyon szépen kifuttatják. Lehet, de engem nem nagyon érdekelt, hogy egy ennyire fontos skifi az arról szól a második részben, hogy ki kivel akar kúrni. Nem, az egész dolog. Nagyon méltatlan volt az egész. Rosszul vetted le a lényeget, mert... De értettem a lényeget, ennyi volt benne. Nem, az egész sorozatnak az a lényege, hogy a megjósolt matematikai képlet alapján megdőlő birodalomban van egy... Most aki meg akarja nézni, azok elspoilerezem, de ez az alapítványkönyvekben is benne van. Megjósolja a matek képletet. Ezt érted? Ezt jó. És azt is érted, hogy korrupcióval érvényesítették, mert senki nem érti, hogy az a matek képlet az jó-e vagy rossz. Nem a mögöttes dolgot vonom kétségbe, nem az alapítványnak a fontosságát. Szóval most az, hogy van benne egy kikivel kúrni, és az zavar téged? Őszintén szóval igen, azt hittem, hogy ez egy... De fiú lányal akart kúrni. Ez progresszív. Igen, ez már tényleg progresszív. Ugye milyen progresszív? Igen, ez progresszív. És egyébként a végén szép kerek ívet ír le az alapítványnak a története, meg a császárság, meg tök jó karakter ez a géncsászár. Géncsászár dinasztia, ami mindig három ember. Az is tetszett. De az a végére is jó, sőt az utolsó öt részekben a színész az valami eszméletlenül jól játszik, amikor elmegy egy ilyen kvázi El Camino-ra, hogy bebizonyítsa, hogy na mindegy. Az a szál az tetszett benne, de mondom engem... Én az első részt azt alig éltem túl, tehát az abban négyszer aludtam vele, annyira, ugye ez egy megfilmesíthetetlen könyv megint, mint a Dűne, tehát ez egy nehéz ügy. És az elején úgy éreztem, hogy nem sikerült, és nagyon akartam szeretni, és aztán a harmadik rész körül nagyon becsípett. Nekem a Rick and Morty-val versenyzett, és még olyan is volt, hogy megnéztem bele kettőt Rick and Morty ellenében. Tehát vannak benne nem jó részek, mint mindegyik ilyenben, de alapvetően az alapvetés jó, és a színészek is jóban. Meg igényesen van megcsinálva, azért az Apple TV sorozatok nagyon szépek. Gyönyörű volt az a sorozat, azt mondjuk aláírom. Most ugye itt van nálam egy OLED TV, és rázavartam 4K-ban. És hát tényleg olyan volt, hogy így Adriban néztük, letettük a hajunkat, hogy bezzük, hogy ezt lehetséges megcsinálni sorozatban. Azt látom, hogy dolgodat már eléggé le van téve. Az annak a külön története van. Az adáson kívül elmondom. De az... Ott azért úgy elgondolkodtam, hogyha igazából most már sorozatok képesek ezt a szintet hozni. Mert ez nyilván többből készült, mint egy átlag sorozat, viszont lényegesen kevesebből, mint egy film. Akkor nem nagyon van kifogás mostantól arra, hogyha mondjuk 120 millióból forgatsz egy filmet, hogy az ne nézzen ki jól. Sőt, igazából már az $1 millió igen, filmeknél sincsen kifogás, mert ha nem tudom, láttad a nem reboot, nem a firmware, valami hasonló neve van, Upgrade. Láttam, kurva jó film. Kurva jó film. $1 millió csinálták be, az meg nem mondod meg. Nem. Az a film a zseniális. Mm. Ami nekem most tudom, mit tetszett nagyon? A Senki. Az is jó volt. De az nem jó volt, az egyszerűen zseniális volt. Tehát az első jelenetben az meg. Ha valaki még nem kapott hozzá kedvet, ajánljuk a Senkit mindenki. Ajánlok te is? Persze. Az első jelenetet elmondom, oké, de az azért, mert abban még nem tudsz meg semmit a filmről, de ha ebbe beleszeretsz, akkor imádni fogod. Hogy, tudod, ül a rendőrök előtt egy ilyen szétvert arcú, ilyen 50-es csávót, ott így ül, és akkor így... Megy ül a zsebébe. Kivesz egy tonnal konzervet, kinyitja, tűnnek előtt a nyomozók, lerakja az asztalra, benyúl a másik zsebébe, kivesz egy macskát, lerakja az asztalra, és elkezd enni. Aztán a rendőrök már úgy várják, és akkor elkezdi a vallomását, és ez a film. Már minden, a buszos jelenet. Az nagyon. De az arc kifejezések, amikor kibasszák, elájult, ott föl kell, és visszamegy, de utána nem az, hogy visszamegy, hanem a bent levő emberek arckifejezés, amikor meglátták, hogy visszament. És félnek tőle, tudod, addig ilyen véhülye buzanásban aznak kibasszunk a gecibe, és tudod, akkor már így be vannak tőle szarva. Az egy nagyon-nagyon jó film. Zseniális. John Wick szerintem ilyen, imádom a John Wick-et, de a John Wick, ez szerintem ez nem ilyen jó a John Wick, mint ez. Én megkockáztatom, hogy ez volt az utóbbi idők legjobb akciófilmje. És úgy, hogy egy olyan színésztől kapod, akitől nem várod, csak azt tudod, hogy jó színész, mert láttuk ugye a Breaking Bad-ben, meg a, van az a spin-off sorozat, amit senki nem nézett, meg én se egyetlen. Breaking Bad-ben belefulladtam. Igen, én belefulladtam a Breaking Bad-ben, mert állandóan a család körüli drámák, én attól teljesen bealszom. Tehát ez... Annál túl kell élni a családi szállat egyébként, mert szerintem a sorozat történet legrosszabb. Többi az jó, igen, de annyira tudod, mindig van, meg tudod, hogy mindig mi fog történni, mindig egy szinten följe fog lépni, és mindig az utolsó pillanatban ússza meg valamivel. Inkább az a kérdés, hogy mivel, csak hogy ezt az egészet le lehetne adni 3 évadban, és imádnád a sorozatot. Kijönnek bele ezt a nyöszörgős szállat a feleséggel, meg hogy jaj, de jaj. Azt legalább volt petíció, hogy a nejét írják ki a sorozatból. Azt nem csodálom. az még erős volt. Jó, mindegy, tehát visszakanyarodva ide, tehát változások vannak, ezek jók, hogyha az indik sokkal jobb lehetőséget kapnak, az jó, az alkategóriát pedig nem kell kritika nélkül befogadni. Az alkategória az mindig is ugyanazt csinálta, gyerekek, a 80-as évek óta a játéktermektől fogva kiraktak egy automatát, valakinek nem tetszett, nem volt folytatása, nem upgrade-elték, nem javították a hibáit, kitették akkor is ugyanilyen szar alapotban mindössze a játékokat. Voltak a játéktermek automaták, hogy 6 évig benne volt ugyanaz a hiba, és nem szedték ki, mert attól még kerestek vele pénzt. Tehát ez a logika már akkor is megvolt, nem csak most van. És ezeket lehet tudni. Ha megveszitek a szart, amit hülyére marketingelnek, hogy nektek ez jó, Death Stranding, akkor lesz Death Stranding 2, és még többet gyalogolhatsz bazd meg mezitlába. Azért én ezt azért támadnám. Ilyen elven lehetnének olyan útjaink, amikre azt mondják, hogy fél úton befejeztük, önkormányzati pénzből volt, ha nem tetszik, 4 év múlva szavazzatok másra. Vannak ilyen útjaink. Hát azért... Szarminőségi útjaink vannak, de azért ez a fajta probléma, ami most fönt van, ez inkább ahhoz kérdődik. Még mindig épül, de az előbb-utóbb be lesz fejezve. Ezek a játékok, amikről most itt beszélünk, ezek olyan minőségben készülnek el, ami jobban emlékeztet arra a kifogásra, hogy hát figyelj, ha nem akartok szarminőségi útot, akkor 4 év múlva választhatok meg valaki Zoli, mást. Ez sajnos reális az alternatíva. Az a gond, hogy most minden early access, ha megnézed, még egy kibaszott autónál is szoftver upgrade van, és a Teslánál itt tapsolnak az emberek, hogy de az autó az működik. De az autó az működik. Alapszinten működik. A legtöbb szoftver alapszinten működik. Tos, annak kéne örülni, elindul egy játék. Annak kéne örülni, hogy tudsz menni egy autóval, de mondjuk a szoftver olyan lassú, mint a szar. És mondjuk menet közben nem tud állítani a hőfokot mondjuk a elektromos Volkswagennél, mert 3 menübe kell bemenni, az meg még neki mész az előtted nem ülnek. Ennek kéne örülni, és ez kell egy upgrade. Az igazság, egy szoftver az 22 000 forint, az autó meg 15 millió. Tehát most gondolod, hogy egy autónál ez van, akkor nincs ugyanez egy szoftvernél. Dehogy nincs. Tudod mi a baj? A fejlődés túl gyors ütemet, az átlagember túl gyors progressziót szeretne. Ez a mi hibánk. Én is szeretnék egyre jobb dolgokat használni. A marketing hibája az, hogy azt hazudja, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Valójában nem tudjuk megcsinálni, csak szar minőségben tudjuk megcsinálni. Ez a helyzet, minden technológiával jelenleg ez a gond, early access termékeket használ. Ha viszont ezt elfogadjuk a mobiltelefon szoftverekben is van hiba, bazd meg, mi lehetne egyszerűbb, mint egy 20-szor kiadott mobiltelefon? Bocsánat, de amikor megveszed a full extrás telefont, ami a telefonpiacnak a triplája, akkor azért evidensnek veszed, hogy lesznek dolgok, amiket tudnia kell. És vannak dolgok, amiket később raknak bele. És lesznek, igen, ezek vannak fejlesztések, igen. De az alapvető dolgok, és az alapvető dolgokon felüli dolgokat, mert többet vársz nyilván 400 000 forintért, mint 140 000 forintért, a 400 000 forinthoz társadott képzeteket nyújtania kell. Jobb fotót kell csinálni, a gyorsabbnak kell lennie, a plusz funkcióknak működniük kell. De amikor azt mondod, hogy bocsánat, igenis kompetitívnek érzem, hogy az indi versenyzik a AAA-val, és alkalmas, hogy még nyer is. Igen, ez akkor jó dolog. Ez annyiból nem jó, hogy igazából nem érzem, hogy miért van szükség, miért, mi igazolja azt, hogy egy AAA 23 000-ért, vagy akár 30 000-ért akarja eladni magát. Én őszintén szólok... Szóval, amíg nem érzed, ne vedd meg. És ebben teljesen igazad is lesz. Ne vedd meg, mert akkor mások lesznek azok a AAA-ek. Ne vedd meg, formáld az ipart. Ez egy közvélemény kutatás alapú ipar, mióta létezik. Erről tépem a pofámat az összes Otherside-ba. Úgy néz ki, hogy amikor valamiben egy adott összeg felett fektetnek, és nem valaki valaminek a szerelem projektje, akkor felmérik az meg, hogy mi az, ami a piac múlva 2 év múlva eladható lesz. Erre tudnak pénzt szerezni, ezt a dolgot kell legyártani, és legyártják. És amikor ez a dolog nem sikerül, akkor tapasztalod azt, hogy Cyberpunk. Tehát igazából ott megint azt gondolták, hogy meg tudják csinálni még egyszer a Witcher. Tipikus példa erre. Össze-vissza totál káosz volt az egész fejlesztés, gyakorlatilag nem tudták összelapátolni ezt a rengeteg információt. Egyébként meg nem lészik el már senki, hogy ha ennyire nem is volt bugos, de kibaszott bugos a jelen meg a Witcher 3. Azért emlékszem rá ilyen szigorúan, mert több alkalommal, amikor ugye én is részt vettem benne, ez majdnem rám égett. Tehát mondták, hogy dolgoztál a Witcher 3-at, ez tiszta bug, ez a szar, mit csináltatok? Mondom, nem programozom, volt, próbáltam kidumálni, tudod. Tehát és igazából emlékszem, hogy akkor azt én még ilyen, én úgy vallottam be, hogy így ott volt a portfóliómban, de ilyen sokadiknak. És aztán eltelt, mit tudom én, egy olyan fél év, és már ilyen kulcsstátuszban volt a játék. Mert addig kijavították, meg ugye a marketingesek beindultak, hogy a el nem készült tartalmakat ingyen DLC-nek nevezték át, tehát egy kis grammárnácizás történt, átneveztek egy-két dolgot. És aztán a szépen a játék úgy kialakult. De az sem a megjelenés napján alakult ki. Most már a Cyberpunk PC-n nagyon kevés hibával működik. Ha így jelent volna meg PC-n, nem lenne ez a hiszti. Tehát jelenleg a Cyberpunk elkészült. Mennyivel a megjelenés után? Fél év? Pár hónap, nem? Sok. Hát karácsony körül jelent meg. Ennyi, hogy inkább egy év. És ugye a Next Gen konzolos verzió az januárra van csúsztatva. Bazd meg. Tehát több mint egy évvel később fog. Tehát ott azt követték el, hogy nem a játék volt igazán szar, hanem ott igazából az történt, hogy behazudtak egy olyan képességet egy cégnek, amire nem alkalmas, hogy multiplatformba minden szarra, gyakorlatilag pont generációváltáskor, egy előző generációs konzolra, egy mostani generációs konzolra, PC-kre egyaránt az új videókártya generációt kihasználva megjelenjen egy játék. Tudod, mi volt az igazság? Egy PC-re az akkori generációs videójátékkártyákat, amik megjelentek, az akkori videó, a 30-as sorozatú Nvidia-kat, azon tök jól nézett ki a játék. Volt benne bug? Volt. De hogyha a PC-s verziót nézed, akkor nem volt benne több bug, mint a kibaszott Witcherbe. A probléma az, hogy kiadták egyszerre mindenre, és nagyon látszik, hogy be volt osztva nekik, hogy az A csapat tesztel, az a PC-s verziót tolja, és az sem volt igazán a toppon, mert valószínűleg belőlük vettek el a B meg a C csapathoz. És szétosztották a különböző konzolokat különböző régiben, és úgy súlyozták, hogy melyik legyen nekik a legfontosabb. És faszok voltak, mert az új generációs konzolokra kellett már súlyozni. Egyértelműen csak azt gondolták, hogy abból még keveset adtak addigra el, nem azzal kell foglalkozni, ezért a PC-re súlyozták. Igen ám, de emellett nem kellett volna hanyagolni azért azt, és az meg, hogy egyáltalán nem törődtek az előző generációval, az meg pofátlanság úgy, hogy arra is eladták. És ezt a marketing vitte le a lefolyóba. Bocsánat, akkor ezt meg lehetne az a védekezni, hogy nem kell megvenni Prevgenre a játékot. Igen. De az a baj, hogy tudom, hogy azt mondták, hogy ez meg a kiadó per fejlesztő hibája, mert az egy cég. Tehát igazából itt annak a hibája, aki azt mondta, hogy ez a játék, ez jól fog működni Prevgenen. Mert tehát abban a vizuális körítésben, amit ők csináltak, ez egyszerűen nem skálázható jól le olyan mélyre. És ez látszik rajta. Tehát ez nem egy GTA, amit alulról skáláztak fölfelé, mert magyaráztak, hogy nézd meg a GTA-t, milyen jól néz ki, de bazd meg, azt lent kezdték. Melyik generációban kezdték? PS3? Igen, abba. Tehát PS3, PS4 és most PS5-re skálázzák föl. Tehát persze, hogy fölfelé skálázni valamit könnyebb. Lefelé skálázni, hogy elkezdesz mindenből kiirtani valamit, az kurva sok munka, sokkal-sokkal több, mint fölfelé skálázni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ledalálod a textúrákat, mert akkor az lesz a probléma, hogy hű, bazd meg, akkor hogy néz ki ez a játék, mert a GTA jobban néz ki. Mert itt optimalizálni kéne a dolgot a másik irányba, lefelé. És tök sokat kéne vele eltölteni, hogy a kisebb hardware-en kb. Ugyanúgy nézzen ki, de nem volt rá ennyi idő. Tehát ott egy kibaszottul elcsúszott ez az egész. Ott a kommunikációban azt kellett volna mondani, hogy gyerekek, bevállaljuk, nem fog megjelenni előző generációs konzol. Ez az első lépés. Aztán utána azokat a teszteleket. Kezelni nyilván a problémát, visszafizetni az előrendeléseket, és azt mondani, hogy gecik vagyunk, jó, elismerjük. De az lett volna a kisebbik szar, mert utána azt a teszter gárdát, meg azt a programozó gárdát, akit arra átraktak, azokat be lehetett volna tenni a Next Genre, a PC-s meg maradhatott volna ebbe az állapotban, és akkor sem jelent volna meg a játék az adott határidőre, esetleg csúsztatta volna rajta még 2-3 hónapot. De akkor egy nagyon picivel jobban jelentett volna meg, mint most, ahogy a megjelent, mert a PC-s az vállalható volt, de olyan betesdásan, tehát nem volt annyira hibátlan gyémánt, voltak azért benne csúnya hibák, különösen vizuálisan, meg azért a Game Crash-es mellékküldetések azért elég súlyos hibának számítanak, ezt nem kell maszatolni, mostanra azok már megszűntek, de a Next Gen verzió is állna legalább úgy. Most meg az van, hogy Next Gen még mindig nem használja a Next Gen hardware-nek a képességeit, nagyjából Prevgen meg egy nagyon pici úgy fut, és jövőre fog jönni hozzá, tehát nem is értem, hogy akarnak abba újra életet leállni, mert hogyha abba nem fognak. A Cyberpunk az ennyi volt. Biztos vagyok benne, hogy nem fognak eladni már belőle sem ennyit se. Tehát az ott maximum annyi történet, egyszer elmondhassák azt, hogy egyébként befejezték azt a fejlesztést, és elkészült a Cyberpunk, de... Hát ehhez képest meg azt iratkozzák, hogy a jelen franchise-ra ugyanúgy szeretnének építkezni a jövőben. Ezt akkor gondolták így, amikor még nem lehet ez nem régi nyilatkozat. Ez elég szomorú. Mert ez azt jelenti, hogy realitás érzékük sincsen. De igen, kilépjék kicsit ebből a háromszögből, amiről beszéltünk most eddig, ugye a Cyberpunk, Battlefield, meg a GTA. Azért itt vannak még olyanok, amikor itt látunk, hogy egy kiadó kiad egy játékot úgy, hogy rettenetesen magasról szarik arra, hogy hogyan néz ki az ilyen egész. Mindig is lesz, és mindig és, is volt. Nem. De mindig is volt, mindig is volt, az nem tudod megszáporolni, hozott neked 50 példát, ha akarod. Mondják mondjuk 2-3-at, hogy a... Egy 80-as, 90-es évekből is tudok, hogy szartak a saját termékükre. De nem egyszerűen, mert oké, ki lehet adni rossz játékot, és sosem azt vitattam, hogy voltak rossz játékok, hogy az Adel Verdot nézi, pontosan tudja, hogy rengeteg játékok nem is leszarozó. De én nem azt vetem fel, hogy vannak rossz játékok, de az, hogy egy cég azt a játékot, aminek rengeteget köszönhetése miatt rengeteget fog tudni eladni belőle, úgy adjon ki, hogy nem érdekli, hogy milyen a minősége. Például mondjuk vegyük a Blizzardot meg, és a Diablo 2 Resurrected-et. Igen. Most a Diablo 2 Resurrected-ben szerintem megint a szervereket baszták el a Blizzardnál, mert maga a játék az nincsen elbaszva, az nem igaz. Hát vannak benne az elég komoly problémák. Tehát most pont valamelyik reflektorban beszéltünk róla, hogy widescreen support esetén például az AI nem mozdul meg. Nem mozdítja meg a szörnyeket. Amit 21.9-nél? Hát ezt a legtöbb kiadó nem szoktam még supportálni. Meg ilyenek. Tehát ott azért vannak gondok, és egyébként nyilatkozta a Blizzard, hogy általában ők azt mondta, hogy azért működik így, meg azért vannak gondok a netkóddal, mert ők az eredeti Diablo 2 kódokat használtak, és akkor még nem léteztek ilyen szerverek. A másik kérdés meg az lehet, hogy most még az indok, hogy 21.9 azért más a játéknak a nehézsége, mert ugye, hogyha többet tetsz a pályából, akkor az előny. Na most... Tehát én ezt nem is támogatnám 21.9-en, tudom, most sokan elkívánnak a halálfaszára, de az ilyen típusú játékoknál változtat a játékélményen a széles képernyő, konkrétan könnyebbé teszi. Tehát az a külön kellett volna súlyozni egy csomó mindent, tehát hogy én akár a kikapcsolt AI, az akár ennek is lehetne köszönhető, hogy ő csak 16-9-be lát, hisz, hogy 21-9-be látszik, most így megengedték, hogy látszom, de nem engedték, hogy bekapcsoljon. Én értem, hogy ezt miért csinálják, tehát a fejlesztő oldaláról érteném, mert a gameplay tönkre teszi, hogyha bekapcsolja. Mert teljesen más lesz a nehézséget. Abban a játékban mennyire nagy előny, hogyha ennyire ellátsz? Hát szerintem olyan számot... Mi a tökkel? Ez te vagy. Ki vagyok kapcsolva? Így nem vagy kapcsolva, csak a hang van levéve. Feleségem az. Jó, oké. Okay. Tudsz előre tárolt üzeneteket küldeni mindenkinek. Nekem is. Én is ezt csináltam most. Csak úgy, hogy érezzük, hogy ebben az évben azért olyan játékok, mennyi? Olyan címekről beszélünk. Mondjad közben, csak nem tudom mennyi az idő. 6 óra. Ja, mikor? Okay. Tehát azért olyan brendekről beszélünk egy éven belül, ahol ezek azért nagyon komoly problémákat vetítenek elő. És ez 3 nagy kiadó. És akkor azt kérdezik az ember, tudod, hogy itt szoktunk erről beszélgetni közösségen belül is, hogy igazából mit lehet várni innentől kezdve mondjuk egy jelentős cím, mert az ár az megvan. Az ár az nem módosul, sőt nő. De az, amit kapsz érte... Ami az inflációt figyelembe véve pedig csökken. Hogy? Inflációt figyelembe véve pedig erősen csökken a videójátékok ára. Én most demagógnak fogok tűnni, a minőséget tekintve magasan túl vannak árazva ezek a játékok túlnyomó részében. Alapvetően mindig túl voltak. Tudom, hogy jönnek ilyenkor AAA játékok olyanok, mint a Sony-tól néha ez az, meg, de most a Sony-t vegyük ki ebből az egészből, hogy ő hogy égeti a pénzt, meg mit tudom én mi. Meg tudom, hogy időnként belefutunk egy Jedi Fallen Orderbe. Oké, de egy Jedi Fallen Orderre még a saját kiadóján belül is jut mondjuk 5 szemét. Na most, és ezekből mondjuk az egyik, amikor egy Battlefield. De miért a kiadóval akarsz valamit brandesíteni, vagy valahogy így megszemélyesíteni a kiadó? Az olyan, mintha egy írónak a könyvét azért szeretnéd, mert mondjuk a Kossuth kiadónál, vagy valahol máshol adták ki. Tehát ez rossz analógia. Az, hogy a kiadó mit csinál, azt téged hol érdekel? Az egy üzleti vállalkozás, amit semmit nem érdekel a termék. Viszont nagyon jó a hasonlatod, mert ha azt mondom, hogy nem jó az a könyv, akkor az írót veszem elő. De ebben az esetben, azt mondod, hogy ebben az esetben az író a legjobb könyvet akarta megírni. Igen. Hát az, hogy szétfolytak a betűk, meg minden második oldalon nincsen semmi, meg ilyesmi, hát az... De ez most tartalmi dologról beszélünk, érted? Most a kiadó az valóban kap egy terméket a fejlesztőtől, és kiadja azért. Példa. Védjük, nem, ez másképp jó példa. Tehát védjük meg azért ebből a szempontból most a kiadót, ugye, ami a legkevésbé se szeretném, de védjük meg a kiadót. A kiadó az kap egy kész terméket, ő ad egy határidőt, ad érte egy összeget, a fejlesztő pedig meg kell, hogy addig csinálja. Ha nem csinálja meg, akkor a kiadó egy rossz döntést hozhat, hogy így is megjelenteti. Ennek többnyire az szokott lenni az oka, hogy addigra már az adott időpontra rápakolt egy marketing kampányt. Onnantól fogva hirdeti a játékot, trélerek vannak benne, kiskutyafaszom. Ha azt a marketing kampányt, amikor ő kínosan időzíti, hogy más játékok ne jelenjenek meg abban az időszakban, mi ünnepi szezonban legyen, akkor épp a peak pointon legyen a vásárlókert, stb. Ha azt lecsúszza, akkor azt kockáztatja, hogy az eladásai szarrá mennek. Az előrendelői hisztizni fognak, stb. Azért látjuk azt, hogy gyakoribb minden mellett az, hogy a kiadó azt jelenti, hogy a játék csúszni fog, mint az, hogy azonnal kiadja. De amikor már nagyon sokszor bejelentette, hogy csúszás lesz Cyberpunk, akkor egy idő után már nincs pofája bejelenteni, illetve már úgy gondolja, hogy már több kárt okoz azzal, hogyha nem adja ki, ezért inkább kiadja szarállapotban, ami nagyon rossz döntés volt például a Cyberpunknál. Tehát a kiadónak, ami most ez nem feltétlenül volt jó példa, mert ugye most külön kiadó, mondjuk Electronic Arts-t mondhattam volna, az jobb lett volna. A kiadónak, érted, kellemetlen az, hogyha a termék nem készül el, de a kiadónak a termék elkészültéhez semmi köze nincsen. Ha ő végig fizette azt a szerencsétlen fejlesztőt, a fejlesztő pedig nem érte el a célját, akkor az vagy a fejlesztő hibája, vagy uram, bocs, nem jött össze, nem sikerült. Az az ötlet nem valósítható meg, vagy abban a formában nem valósítható meg. Tehát az a gond, hogy így mutogathatunk, hogy ki a hibás, de ez egy sokkal bonyolultabb dolog ennél. Tehát azt kell látni, hogy igen, mit csináljon akkor egy játékos? Hát higgyen a szemének. Uh-huh. Tudod, van ma ez a mondás, hogy nekem hinne a szemednek. Tudod, ez a politikai elitnek a kedvenc mondása. Itt a szemednek így. Ha van egy játék, amit demoznak, és látszik, hogy jó a játék, akkor szeresd, vedd meg. Hogyha van egy játék, ami úgy tűnik, hogy jó, akkor vedd meg Steamen, és ha szar, akkor baszd vissza abba a pillanatba, mondom én fejlesztőként, és refundoltasd az árát, és szarjál rá, hogy rossz a játék. Vedd meg utána 3 hónap múlva, ha addigra azt látod, hogy a patch note-okban ott van, hogy 25 millió dolgot javítottak, ha a játék amúgy tetszett, csak mondjuk nagyon bugos volt. De ne támogasd azt, ne hagyd ott a pénzt akkor, ha a játék fos volt. Olyan helye vedd meg, ahol van visszavásárlási lehetőséged. Tulajdonképpen igazából egy érdekes konklúzióját fogalmaztad meg a mostani beszélgetésünknek, mert végeredményben azt mondtad, hogy a AAA igazából tulajdonképpen nem létezik. Nem ezt mondtam. Nem, de azt mondtad, hogy gyakorlatilag a játék az önmagát tudja igazolni, és igazából ebből a szempontból semmiben sem áll felül egy AAA játék, nem biztosít neked semmilyen olyan garanciát, amit egy indie játék ne tudna neked megnyújtani, vagy elnyújtani, hiszen, egy pillanat, hiszen azt mondod, hogy a tapasztalat és a látottak alapján ítéljél, előzetes bizalmat ne szavazzál meg a AAA-nak, mert a AAA nem szavatol neked, az ég egy adta világon semmit. Csak az, hogy több pénzből készült. Valóban, de ez mindig is így volt. Ez azt jelenti, hogy képes olyan dolgok elérésére a több pénz lévén, amivel egy indie jelenleg nem rendelkezik. Ennyi. De attól nem biztos, hogy jó lesz a játék. Igen, de hogyha ez nem garantál az égvilágon semmit, akkor gyakorlatilag ez a minősítés, ez elvesztette a létalapját. Szóval nem. A AAA-t úgy kell felfogni, mint a fognál egy indie játékot, amiben viszonylag kicsi a kockázat, és jó sok pénzzel felöltöztetik. A játékmechanika, a videójáték maga lehet élvezetes egy 50 kócsorból írt kis vacak is. Érted, ha annak jó a gameplay-je, adaptív. Igen. Mennyi olyan játékot láttunk mostanában, ami kicsi szar és kurva jó vele játszani. Igen. A AAA az csak annyival nyújt többet, hogy ráöntöttek egy csomó pénzt, és azt mondják, hogy csicsásabb. De ezt mondom. Persze, most hogy valamit fejszpoiler ezzel attól még, az ugyanaz a Suzuki Swift marad, érted, hogy tettél 3 szárnyat. Tehát lehet, hogy valakinek jobban tetszik a szárnyakkal. A AAA az gyakorlatilag semmi másban nem különbözik. Videójáték. Valamikor nem is volt ilyen státusz, hogy AAA. Volt videójáték fejlesztés, amihez kellett X ember. Aztán, hogy egyre növekedett, egyre inkább arisztokratizálódott mondjuk a AAA rész, levált az a rész, amihez egyre több pénz kellett, abban egyre kevesebbet csináltak, egyre nagyobb mecénások kellettek, ugyanakkor egy csomó ember ott levált a másik irányba, és azokban lettek indik. Vagy közepes stúdió. Érdekes, az arisztokrata réteget hozott fel, mert pont most olvasgatok egy könyvet, ahol azt elemzik, hogy az arisztokrata szintér mennyire nem folytatott semmilyen értelmi termelő tevékenységet a civilizáció során, és legfeljebb a mecénás léte volt az, amivel igazolni próbálta a saját státuszát. Tehát nagyon érdekes, hogy pont egy ilyen arisztokratizálódási asszociáció társadalsz a AAA-hoz, aminek egyébként termelnie kéne. Volt a fejlesztési szinten egy olyan pont, amikor már annyi pénz kellett a játékhoz ahhoz, hogy fejlődni tudjon, tehát ahhoz, hogy fölfelé menjen, mert ugye akkoriban értük a grafika náci világot, amikor jöttek az egyre erősebb hardverek, és akkor azt meg kellett mutatni valahogy, hogy mutasd meg jobb grafikával, nyilván mindenkinek ez volt az igénye, a fejlesztőnek is. És ugye egyre több pénz kellett bele, egyre kevesebb cég tudta ezt finanszírozni, és ugye alakultak ki a mai... De egy darabig azért. Én látszok egyre kevésbé. Tehát egyre kevesebb olyan nagyobb cég volt, aki ezt kibírt adni, és így alakult ki az, hogy levált ez a technológiai dolgot megjelenítő réteg ebből a dologból. Tehát nem az indie a második vonal, hanem igazából valamikor mindegyik ott volt. Csak ugye elkezdett fejlődni, és így kivált belőle egy ilyen csoport, amiben egyre több pénzt toltak, és abból lett a AAA. Tehát a folyamatot így kell látni, és hogyha most a AAA csinál ekkora fasságokat, ugyanakkor megjegyzem, csinált azért kurva jó játékokat is. Nyilván. Igazán extrém dologban is a AAA indie combo, mint a Half-Life, azért az egy kiemelkedő játék, soha nem volt jobb FPS-ennél. Tehát azért én nem sajnálom magunkat, valamint az se igazán sajnálom, hogy beülhetek egy gyerekkori űrhajomba egy B-kategóriás játékban, amit egy AAA kiadó adott ki, egy AAA fejlesztő stúdió által fejlesztve, és VR-ben, érted, 10 megapixellel körülöttem valami elképesztő minőségben tudok harcolni azokra a tájfekterek, amit gyerekkoromban, érted, ilyen 3 vektoros kis szarok így szaggatva jöttek a képen, és ne tudtam őket lőni. az is egy jó irány. Tehát ma nagyon jó játékok vannak, én nem akarom ezt ilyen rossz szájízzel hozni, ugyanakkor meg kell látni, hogy régebbi kiadók elbízzák magukat, és hát videójáték címszó alatt bullshitelnek. Félre ne értsen, nem azt mondtam, hogy nem készülnek ma jó játékok, én kizárólag a AAA értelmezése az, amit én most kérdeztem. De a AAA azon felének, akik pedig szeretnének igazán jó tartalmat csinálni, mint ahogy láttad most éppen a meglepetés módon az Eidos Montreal tolt ki egy ilyen játékot előtte maga a Respawn, azoknak ez kibaszott nagy sértés. Tehát őnekik ez gáz, ami történik, hogy a saját kortársaik, és nem a fejlesztők, hanem igazából a fejlesztő per kiadó hibrid, de sok esetben a fejlesztők vezetői, tehát akik a projekteket irányítják, azok ekkora fasságokat csinálnak. Tehát az egész iparágnak rossz, ami történik. Ugyanakkor, érted, azért, mert úgy gondolják, hogy így is elég pénz van benne. Én nagyon kíváncsi lennék a számokra a GTA-nál, hogy ez mennyire jött be, és nagyon szeretném, hogy egyáltalán ne jöjjön be. Mármint a definitív is? Igen, de mindegy, minek hívjuk, a rakásszalnak meg inkább. GTA rakásszal. Egyébként szerintem nagyon jó számok lesznek, már csak azért is, mert az egyiket betették a Game Pass-be, a másikat meg betették aztán a PS Plus-ba, ha jól tudom. És a számok meg lesznek. Az baj. És az ugye baj. Egy nagyon kedves barátom, aztán Sassa mondta, de nem tőle származik a mondás, hogy a számok a tények katonái. És én ebben nem hiszek egyébként, ez egy kibaszottul jól hangzó mondás. Nem hinni kell benne, ez a marketingeseknek az egyik alap. Igen, a marketingesek ezek imádják, és nem véletlenül nem szeretik nagyon sokan a marketingeseket, mert a számokon túl nem látnak. De ez olyan, mintha nem szeretnéd a vizet, de szükséged van, hogy így áll, mert különben szomja hal. Biztos, hogy szükség van a marketinget. Ez nagyon egy elkalandozó dolog egyébként. De most, hogy én védem a marketingeseket, az önmagában szürreális, mert én abszolút fejlesztőpárti vagyok, de igenis kellenek ezek az emberek ahhoz, hogy a terméket el tudja adni, hogy az, hogy túl dolgoznak mostanában mindent, az egy probléma. Nekem meggyőződésem, hogy számottevő részben a marketingnek köszönhető az, hogy miért bukott meg a kapitalizmus nagyon sok helyen. Ahol egyébként hát, egy termékversenyeztetés menne, ugye ez lenne az alapvető szempont. Csak ez azért, nem biztos, hogy az Adder szerintem. Inkább az antitrust törvénynek a be nem tartása okán bukik sok helyen a kapitalizmus, ami annyit jelent, hogy amikor két versenyző cégnek ugyanaz a tulajdonosa, azt már nem hívjuk versenynek. Ez is benne van, de most kizárólag a termékekről beszél. De ez nem az Other Side-nak kéne legyen a témája, hanem ez egy másik dolog. Erre majd adáson kívül beszélgetünk. Figyelj, még eljött hozzánk egy ilyen remek amerikai termék, mint ez a kiváló cukorka. Aminek nem mondjuk el a nevét, igen. Nehogy reklámnak minősüljön és lecsapjon ránk a kéviet. Úgy se tudtok rá, azt a négy férfiad meg egyből. Egyébként a végén, amikor azt fogod majd mondani, hogy ezek ikrák, akkor fogok elmenni halad dugni. Halad dugni. Legutóbb még madár volt. Evolúció. Azt viszont elé. Milyen a hal az alsóbb rendű, mint a madár? Igen. Mivel lejjebb? De mikor tanultál biológiát, vagy hol? Óvodában az meg... Mondjuk halat még nem láttam madarat tenni, fordítva már igen. Ezért nem értett a játékiparban, ennél sokkal bonyolultam. Jó. Szóval ez a konklúzió, hogy igen, tehát játékosként azt kell tenni, nem veszed meg a szart, ha meg véletlenül megveted, akkor visszakéred az árát, és akkor nem fognak szart gyártani. Tehát ennyit kell csinálni. Zoli, így működik ez a kibaszott iparág. Hisztiz miatta, szabad. Amikor mondjuk a Last of Us-nál kezdenek el hisztizni, hogy úristen, abban vannak buzik, meg mit tudom, mi nem tudom, mi volt a baj, elebbéték a kopot, ő is. Lehet. Nyugodtan, csak semmi értelme nincs, mert az a játék például kurva jó lett. Valószínűleg ez kurva sok volt. Igen. Fogd a borsmenta, jót tesz neked a borsmenta, kipucolja meg a füledet is. Most így a végben eddig letisztultál. Majd ellenőrzöm. Még egyszer elmondom, aki csak később követett minket, ez egy borsmenta olaj kivonat, amit fogyasztunk. Nagyon kellemes. Zoli, kicsit túltoltam. Hármat még simán kibírsz. Ez öt volt. Mint a chili csak, tudod, amikor így nyomod a szádba. Volt idő. Arra ment rá, mi epehólyom. Hú. Több is veszed mohácsnál. Jó, szerintem ezt a témát most így átbeszéltük, elég rendesen, igen. Amennyire lehet. Így majd átmegyünk szépen sokkal érzékenyebb, meg kevésbé PC vonalra, de az már adáson kívül lesz. Atya úristen. Nem tudom, hogy fogjuk ezt folytatni. Mármint? Januárban, mivel elutaztam, mindenképpen kellene egyet hát addig csinálni. Addig csütik produkálnám, mert... hogy a játékban jön a karácsony. Nem csak az, hanem egyébként is kéne egy ilyen elhajlós estét csinálni, nem? Ja. Amikor megbeszéljük, hogy mi a nagy megfejtése annak, hogy az ember élt itthon, vagy nem él itthon, vagy mit hát, tudom én mit. Nem most, ne az embereket demoralizáljuk ezzel, de... Igen, hát most döntést kell hozni, mi a fontos. Tehát nekem is nagyon sok ideig fontos volt az, hogy... Az intim. Magyar, nem. Hogy Magyarországon, magyar piacon létezzek, meg magyar vagyok, meg itt szeretek élni. Csak tudod, amikor a gyerekemnek próbáltuk egy normális iskolát választani, és akár milyen magániskolába mentünk, az éppen vagy megszűnt, vagy ellehetetlenítették, vagy próbálták összefésülni az a tananyaggal, amit kb. Én is tanultam még gyerekkoromban, csak beletettek két újabb náci írót. Úgyhogy egy összetett, szóval a magyar oktatási rendszer az romokban hever, és mivel porosz állapotú, tehát a porosz stílusú, ami egyébként az osztrákoknak sem jön be nagyon, most látjuk, hogy ott is mi van. Meg alapvetően Németországban, tehát egyszerűen a PISA teszteken borzasztó versenyképtelenné válnak a Magyarországon tanult emberek, ezért a gyerekemnek ennél jobb oktatást akarok. Tehát én nem azért megyek el, mert nem érzem kurva jól magam Magyarországon, ott van egy rohadt nagy házam, volt, van tök jó autóm, volt, de úgy alapvetően mindenem megvan, és nem is nagyon kell dolgoznom érte, tehát passzív jövedelemből simán megélek. Kurva anyád! Valaki bekiabált a cseten keresztül, milyen furcsa. Az nem a Tourette szindróma. Igen, olyasmit. Néztem egy kicsit a VR-t. VR-t. De mert megint rá fog szabadulni olyan, és akkor semmi jó nem lesz. De én szeretem, néha tök jó. Tehát megnézek valamit, akkor őszinte véleményt akarok, ami nem túl kendőzött és nem túl kimunkált, akkor egy őszinte embernek a véleményét látom. Például a Boneworks-nél az ő videóját néztem meg, hogy most... Minél? Boneworks. Ja, Boneworks. Hát abban jobb fizika van basszus sok helyen, mint az Alex-ban, valahol meg rosszabb. De önmagában a sztori az úgy nincs, de maga a játékmechanikák tök jók benne, és azért vettem meg nemrégiben, mert így kellett még egy ilyen típusú játék, valahogy úgy elfogytak ezek a játékaim, és megnéztem az ő kritikáját, és tök jó volt. Tehát a kritika az teljesen korrekt volt. Mondjuk az egyébként a keleténél többet káromkodik benne, mint amennyit az én ízlésem megenged. Jó, ezeket még megbeszéljük, nem akarom. Felvettem ezt a kimbaszott headsetet, bazd meg! Itt van, bazd meg, ez az irányító, bazd meg! Hú, bazd meg, mi van ott? Tehát, és ez még csak az volt, hogy megköszönöm. Tehát... Jó, oké, okay. ezt folytatjuk adáson kívül, mert rá fognak szabadulni. Én szeretem Janit, tehát én nézzétek. Szerintem ilyen fajta kritikákat szeretni fogja, lehet, hogy megemlítek. Nem akarom, Jan a Twitteren. Olyan összefüggőzben, hogy a kurva anyám. Sziasztok! Na jó, sziasztok! Szép napot. Köszi, hogy itt voltatok. Ciao, ciao.